बाब नंबर 23, मोरचाल। आज तुम जिस दुख के मकाम पे हो, मैं उस जगह से गुज़र चुका हूँ। यकीन करो, मैं उससे गुज़र चुका हूँ। तुम्हें उससे जस्ट लगा कर निकलना होगा। तुम्हें उससे निकालेगा सिर्फ एक फिक्रा, एक सतर, एक दलील, एक कहानी जो तुम खुद को सुना सको। वो क्या है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, और ज़रूरी नहीं है कि वो सच भी हो। जब तक तुम उस फिक्रे पे यकीन करती रहो, जब तक उसके ज़रिए तुम खुद को माफ़ करती रहो, तुम ढूंढो वो सतर, वो फिक्रा, वो मकसद, तुम उसे ढूंढो, तुम ये कर सकती हो। मैं जानता हूँ कि तुम ये कर सकती हो। वो एक फिक्रा खुद को सुनाने के लिए ढूंढो, फिर उस नाइट को मजबूती से थाम लो, और फिर उसकी मदद से खुद को तारीख अंधेरों से बाहर खींच निकालो। शोंडा राइम्स, बकल अप। सब्ज बेलों से ढके बंगले को वो रात अपने दागदार स्याह दामन में छुपाती जा रही थी, जब डोर बेल की आवाज़ सुनाई थी। सुमर अपने कमरे में थी, सैम होमवर्क पिलाए लाउंज में बैठा था, अब्बा भी वहीं मौजूद किसी किताब के मुताले में गुम थे, नुदरत किचन में खड़ी बाबाज बुलंद गैर मौजूद हसीना को कोस रही थी। हज़ार दफ़ा कहे क्वार्टर में जाने से पहले चाय की खेती माँज कर जाया करो, मगर उसी तरह छोड़ जाएगी। और ये देखो, साबुन ख़त्म। एक तो बंदा मैक्स बार इन मिलाजमों के हवाले ना करे, घोल घोल कर ख़त्म कर देते हैं। जब कोई ना बुला ना हिला तो हन्ना कमरे से बाहर निकली और दरवाजे की तरफ आई। इतने में पोत से अंदर खुलते दरवाजे पे दस्तक हुई तो वो चौंकी। ऐसा कौन है जो बाहर गेट से अंदर आ भी गया और सदाकत नहीं जागा? कौन? उसने पूछा। जवाब में खामोशी। हुनैन ने जी कड़ाकर आवाज़ बुलंद की, कौन? तो अब मैं कौन हो गया हूँ? फारिस की आवाज़ पे हुनैन का दिल डूब कर उभरा, आंखों में खुशगवार हैरत उभरी और लबों पे मुस्कुराहट। पहले लपक कर खोलने लगी, फिर रुकी। मैं तो नाराज थी। चेहरे के तासुरात सख्त किए माथे पे बल डाले और दरवाज़ा खोला, फिर बाजू सीने पे लपेटे तंधी से सामने देखा, जहां वो दो स्टेप नीचे खड़ा था। हाथ से आ जैकेट की जेबों में डाले, अपनी सुनहरी आंखें उस पे जमाए वो सादगी से मुस्कुरा रहा था। छोटे कटे बाल वैसे ही थे, अलबत्ता रंगत ज़रा कमलाई हुई लग रही थी। हेलो हन्ना। वालेकुम। हेलो। आपको पहचाना नहीं कि आप यहीं रहते हैं? क्या आप इस फैमिली का हिस्सा हैं? ओ मगर नहीं, यहाँ जो लोग रहते हैं वो एक दूसरे से बातें नहीं छुपाते। कराची का कहकर कोलंबो नहीं चले जाते, और जब वापस आ जाते हैं तो उसी रोज़ रेस्टोरेंट में अपनी बीवी को विजिट करने के दो दिन तक अपने घर वालों को भूले नहीं रहते। यहाँ जो लोग रहते हैं ना, वो खुबकी से वो तेज़ तेज़ बोले जा रही थी, और वो जो सुकून से मुस्कुराहट दबाए सुन रहा था, आगे बढ़ा, दो कदम ऊपर चढ़ा और उसके दोनों कानों पर हाथ रख कर झुक कर उसका माथा चूमा। ब्लैक कॉफ़ी, हल्की चीनी और ज़रा सी क्रीम के साथ एक बड़ा मग लाउंज में ले आओ। और वो साथ से निकल कर आगे बढ़ गया, और हुनैन की ज़ुबान जज्बात और गुस्से को ब्रेक सी लग गई। चंद लम्हे तो समझ नहीं आई कि दो दिन से तैयारशुदा बार बार रिहर्सल करता तकरीर मुकम्मल क्यों ना कर सकी। फिर उसके पीछे लपकी तेज़ी से उसके करीब आई। मेरा भाई कहाँ है? सारी नाराज़गी उड़नचू हो गई थी और आवाज़ में बेकरारी आ गई थी। मेरी कॉफ़ी कहाँ है? और अंदर चलता गया हुनैन उससे ज़्यादा तेज़ी से अंदर भागी। उसका रुख किचन की जानिब था, पीछे से उसने चीख चहकार सुनी। सैम ने उसे देखकर कोई नारा लगाया था। नुदरत बेताबी से उसकी तरफ बड़ी थी, अब्बा खुशी से कुछ कह रहे थे, हन्ना ने कुछ नहीं सुना। किचन में आते ही चीज़ें उलट पुलट की, जल्दी जल्दी कॉफ़ी बनाई, ट्रे में सजाई और उसे लिए बाहर लाउंज में आई। अब वो सोफे पे बैठा था, आगे होकर और साथ बैठी नुदरत के घुटने पे हाथ रखकर नरमी से कह रहा था, मैंने आपसे वादा किया था ना कि उसे ले आऊँगा, वो मेरे साथ आया नहीं है, मगर वो ठीक है, वो अपना ख्याल खुद रख सकता है। नुदरत के आंसू टिप टिप गिरने लगे। अगर वो ठीक है तो फ़ोन क्यों नहीं करता, घर क्यों नहीं आता? हन्ना ने ट्रे सामने रखी और खामोशी से उसके साथ आ बैठी। फारिस, क्या तुम्हें यकीन है कि हाशिम ने ही ये सब करवाया है? अब्बा संजीदगी भरी फिक्रमंदी से पूछ रहे थे। कारपेट पे फारिस के कदमों के करीब बैठा सैम फौरन बोल उठा, ये बात डिस्कस करने से मना किया था सुमर ने। हुनैन ने रख कर उसके सर की पुश्त पे थप्पड़ लगाया। सुमर फुप्पो ने क्या है, अब तो मुझे भी सारे राज पता हैं। सैम का ख्याल था जुमर को उसके नाम से पुकारने का यही क्राइटेरिया था। जी हाँ, वो उसी संजीदगी से कह रहा था, मैं शर्मिंदा हूँ कि पहले नहीं बता सका, मगर ये सच है, वही हमारे दुश्मन हैं। मेरा भाई कहाँ है? हन्ना ने अब के चिढ़कर पूछा। फारिस ने उसे देखा तो वो गीला अमेज नजरें उस पर जमाए हुए थी। वो कुछ दिन तक आएगा, मेरे साथ नहीं आया, फारिस कहकर चंद लम्हे उसे देखता रहा, फिर हल्का सा बोला, आई एम सॉरी हन्ना, मुझे तुम्हें बताना चाहिए था। और अगर हुनैन की कोई खुफकी रही भी थी तो वो अब दूर हो गई। वो खुलकर मुस्कुरा दी। मैं जुमर को बताती हूँ कि आप आ गए हैं, खुद से तो मलके आलिया आएंगी नहीं, आखिरी फिक्रा दबी सरगोशी में कहकर वो जल्दी से उठाई। जुमर अपनी स्टडी टेबल पे बैठी थी और चंद सफात स्टेपल कर रही थी। बाल आधे बंधे आधे खुले थे और नजरें कागज पे झुकी थी। हन्ना मेज के किनारे पे आ टिकी और सोचती निगाहों से उसे देखा। जब मैं 15 मिनट पहले यहाँ खड़ी आपको अहमद शफी के विजिट के बारे में बता रही थी, आपने इतनी प्यारी लिपस्टिक नहीं लगाई हुई थी और आपने ये टॉप्स भी नहीं पहन रखे थे और काजल भी नहीं डाला हुआ था। अभी वो कपड़ों के बारे में भी कुछ कहती जब जुमर ने भूरी आंखें उठाकर एक नज़र उस पर डाली और हन्ना जल्दी से गड़बड़ा कर सीधी हुई। मेरा मतलब है वो अमर वाली बात, मैं अमर से बात करूंगी, अब जो करूंगी मैं खुद करूंगी। जब मुझे अलीशा की सच्चाई मालूम हुई थी तो मैंने फ़ौरन अगले दिन मिसेज जवाहरात को बता दिया था सब। जब मुझे और आपको हाशिम की सच्चाई मालूम हुई थी तो मैं आपकी तरह रोने नहीं लगी थी, खबर के पास चली गई थी। आप सिर्फ शदीद हालात में रोती हैं, मैं शदीद हालात में आगे का सोचती हूँ। अहमद शफ़ी के यहाँ आने से मैं डिप्रेशन लेकर कोने में नहीं पड़ जाऊँगी, बल्कि ये जानने की कोशिश करूँगी अहमद शफ़ी है कौन, उसके पास मेरा राज है, हमारे पास उसके राज होने चाहिए। खैर आप बाहर आ जाएँ, फारिस मामू आए हैं, यकीनन उनकी आवाज़ तो नहीं सुनी होगी आपने, आखिरी फिक्रा मासूमियत से अदा किया था। जुमर फिर भी कुछ वक्त लगाकर बाहर आई थी। नुदरत और अब्बा उसी पोजीशन में बैठे फारिस से शादी की बातें कर रहे थे। सैम उसकी तस्वीर देख रहा था बार बार जूम इन जूम आउट करके, मगर वो आया क्यों नहीं, अब्बा ने अबके उकता कर पूछा था। क्योंकि उसे इंसाफ चाहिए, जुमर संजीदगी से कहते आगे आई और फारिस के मुकाबले सोफे पे टांग जमा कर बैठी। फारिस ने नजरें उठाकर उसे देखा और सर को इस बात में खम देकर बोला, वालेकुम सलाम। तुम 2 दिन से उस शहर में, मैं मिल चुकी हूँ तुमसे पहले भी, बेनियाजी से कहकर नजरों का रुख अब्बा की तरफ फेरा। सादी ने कहा है फारिस से कि उसे इंसाफ चाहिए, उसे हाशिम कारदार के खिलाफ कोर्ट में केस करना है। फारिस तस्दीक करते करते रुक गया और मुझसे पूछे तो यही दुरुस्त रास्ता है, हमें अदालत में जाना चाहिए। अदालत में? अब्बा धक से रह गए। नुदरत ने नासमझी से उन दोनों को देखा। हाँ तो करने दो केस, फारिस का केस भी तो इतने साल भुगताया था, ये भी भुगता लेंगे। नहीं आपा, वो केस सरकार पाकिस्तान लड़ रही थी फारिस गाजी के खिलाफ में, इस केस में दिफा था, इस्तगासा नहीं। किसी को बेगुनाह साबित करना आसान होता है बनिस्बत मुजरिम साबित करने के, ये केस ऐसा नहीं होगा, इसमें हमारे मुकाबले पर कारदार होंगे, हमारा सारा पैसा खर्च हो जाएगा, हम अदालतों के धिक्के खाएंगे और आखिर में हम केस हार जाएंगे, क्योंकि इस मुल्क में इंसाफ नहीं है, ना इंसाफ मिलेगा। मैं शादी का साथ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हम एक ख़ानदान है, मगर उससे मुत्तफिक नहीं हूँ। संजीदगी से उसने 2 टोक बात की थी, वो कतन खुश नहीं था। क्या केस करना ज़रूर है? हुनैन उलझ कर बोली। भाई वापिस आ जाए, हम लोग फिर से हंसी खुशी रहें और बज़ाहिर हम खुद को नॉर्मल जाहिर करें और वक्त आने पे अपना बदला ले लें, इतना बहुत है ना। हुनैन के लिए जो बहुत आसान था अब वो ज़रा कम आसान लग रहा था। तुम एक इंसान को कैद में डालने के बाद उससे ये तवक्को नहीं कर सकती कि वो फ़ौरन ठीक हो जाएगा, कुछ वक्त तो लगेगा। वो उसे अब समझा रहा था और जुमर सादी के फैसले के हक में अब्बा को दलाइल दे रही थी। अब अपने भी साए का भरोसा नहीं यारो, नज़दीक जो आए है वही वार करे है। वो दागदार रात कारदार के ऑफिस पे भी इस तरह पर फैलाए हुए थी। रईस को मिले घंटे के मुकम्मल होने में अभी चंद मिनट बाकी थे जब वो हाशिम के ऑफिस में दोबारा दाखिल हुआ। चौकट पे ज़रा देर को ठटका, हाशिम तन्हा नहीं बैठा था, गो कि वो जिस तरह अंगूठे के नाखून से थोड़ी को रगड़ते सोचती नज़रों से खला में देख रहा था। यूं लगता था जैसे बाकी तन्हा बैठा हो, मगर सामने जवाहरात बराजमान थी और चाय की प्याली से घूंट पड़ती उसकी फरागत की मुंतजिर नज़र आती थी। रईस आगे आया और जवाहरात की पुश्त पे आ खड़ा हुआ। हाशिम ने चौंक कर नज़रें उठाई। क्या पता चला? फारिस गाजी का उससे कोई ताल्लुक नहीं है और उसने वाकई गाजी के नाम का कमरा अलॉट कर रखा है। गाजी ने बीवी को बुलाने का वादा किया था, इलाज वगैरह करवाना है, शायद उसकी बीवी का गुर्दे का मसला फिर से शुरू हो गया है। जवाहरात की उंगलियां बेख्तियार इस्तरारी अंदाज में गर्दन में पड़े लॉकेट को मरोड़ने लगी, चेहरे पे बदवक्त मुस्कुराहट बरकरार रही। वो उसी कमरे में रह रहा है या नहीं? हाशिम मुतमईन नहीं था, इलाज वाली बात पर ध्यान नहीं दिया। रैकी करने किसी को कराची भेज रहा हूँ, 1-2 दिन में सब पता चल जाएगा। फारिस गाजी के घर वालों के फोन हनूज टैप कर रहा हूँ, अभी तक सादी यूसुफ ने उनसे रब्ता नहीं किया, ना उनकी बातों से ऐसा लगता है। हाशिम ने उकता कर उसे जाने का इशारा किया। सुमन ने इलाज करवाना है। क्यों, उसे क्या हुआ? जवाहरात ने सरसरी सा लहजा इख्तियार किया। ये नामुमकिन नहीं है, हाशिम अपने ध्यान में था। उसने मुझसे इलियास फातमी का जिक्र किया था कि फातमी ने उसे सब बताया है, मगर हो सकता है वो पहले से जानता हो और मुझे और फातमी को अलग करना चाहता हो। मैं उस दिन से फातमी की निगरानी करवा रहा हूँ, अगर उसे मालूम हो गया तो वो मेरा दुश्मन बन जाएगा। हाशिम बार बार नफ़ी में सर झटकता था। फारिस वाकई उमर का इलाज करवाना चाहता है, इसमें नामुमकिन क्या है? उन लोगों को कुछ नहीं पता, बेकार मत सोचा करो, बदमजासी होकर उसने पहलू बदला। अब अपना मूड बेहतर करो, जो हुआ सो हुआ, हम एक फैमिली और फैमिली से ज़्यादा दिन नाराज नहीं रहते। आगे बाजू बढ़ाकर उसका हाथ दबाकर मुस्कुराई। हाशिम ने एक संजीदा नज़र उस पर डाली। मैं नाराज़ नहीं हूँ, कोप्त का शिकार हूँ आपके हर उस अमल पर जो आप हारून के लिए करती हैं। अगर आप चाहती हैं कि हमारी फैमिली के दरमियान दरारें ना पड़ें तो हारून को संजीदा लेना छोड़ दें। जब से वो शहर में वापस आया है मैं ये सब देख रहा हूँ और बर्दाश्त भी कर रहा हूँ, अब नहीं करूँगा। उसकी आंखों में गहरी काट थी, जवाहरात अंदर तक दहल गई मगर बज़ाहिर सुकून से मुस्कुराती रही। बर्दाश्त तो तुम्हें उसे सारी ज़िंदगी करना होगा, और मैं जो उसके साथ इतने अच्छे से पेश आती रही, वो अपने लिए नहीं था, तुम्हारे और आबी के लिए था। हाशिम के तासरात बदले, आंखों की सख्ती कम हुई। तुम आबी की तरफ नहीं बढ़ते थे क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारी शादी नहीं टूटने देना चाहता था, और उसका बाप तुम्हें उसको अपनाने नहीं देगा। मगर शादी भी टूट गई, औरंगज़ेब भी उसी सदमे के साथ दुनिया से रुखसत हुआ, और अब मेरे इतने एहसानों के बाद हारून भी कोई पेशो पेश नहीं करेगा। अब तुम्हें आबी से बात करनी चाहिए, और सुनो, सिर्फ आबी से, हारून से मत कहना कुछ। अभी से उसको इतना सर चढ़ाओगे तो आगे मुश्किल होगी। बेनियाजी से कहकर वो पर्स उठाकर खड़ी होगी। हाशिम के तने एसाब ढीले पड़ चुके थे, उसने आहिस्ता से सोच में गुम असबात में सर हिलाया था। यासो गम रंजो ताप मेरे हुए दुश्मने जा, ए जफर शब उन्हीं दो चार ने सोने नहीं दिया। कसरे कारदार रात की तारीकी में भी जगमगा रहा था। उसके बड़े बनी एनेक्सी के दरवाजे को अलीशा लॉक कर रही थी जब हेलो, वो डर कर उछली, मुड़कर देखा तो संजीदा सानोशेरमा वहाँ खड़ा था। अलीशा की रंगत फीकी पड़ी। मैं यहाँ सिर्फ खुश्क लगबों पे जुबान फेरते उसने बात बनाने की कोशिश की तो शेरू ने हाथ उठाया। सुन चुका हूँ फियोना से, तुम इनेक्सी देखना चाहती थी इसलिए यहाँ आई, ये भी एक झूठ होगा मगर चूंकि तुम्हारा ताल्लुक एक झूठे खानदान से है तो ठीक है, तुम जो भी करो बस इस कागज़ पे साइन कर दो। आंखों में नागवारी लिए उखड़े लहजे में कहते हुए एक फाइल उसकी तरफ बढ़ाई। उसके बाद मेरे शेयर्स मेरे पास वापस आ जाएंगे तो मैं एक खतीर रकम लेकर वापस चली जाऊंगी। तुम सब एक ही जैसे हो, अलीशा ने बेबसी भरे गुस्से से कहते हुए फाइल खींची और धप धप करती आगे बढ़ गई। नौशेरवा बरामदे के जीने पे आ बैठा और दुर्दास नज़रों से सामने नजर आते कसर को देखने लगा। सामने उसके अपने कमरे की बालकनी थी जिसमें यूं ही एक पुराना मंजर सा उभरा। बालकनी के दरवाजे से लगा नौशेरवा करदार 8 साल पहले ड्रग्स की ओवरडोज से मर रहा था और एक उंगरियाले बालों वाला लड़का उसे बचाने आया था। शेरू ने सर झटका, पैरों पे नमी महसूस हुई तो देखा उसका लेबरॉर्ड उसके पैर चाट रहा था। जैकी, मैंने तुम्हारी जान नहीं बचाई कभी, सिर्फ खाना दिया है, फिर भी तुम एहसान मानते हो तो मैं क्यों भूल गया? वो कुत्ते से मुखातिब हुआ था। मैंने ये क्या कर दिया? दुख और पशेमानी की लहर ने उसे लपेट में ले लिया। मैं उस रात से कभी बेख्वाब नींद नहीं सो सका, मुझे हर माया शह का रंग सुर्ख लगता है। लुकमा मुंह तक लेकर जाओ तो वो खून आलूद नजर आने लग जाता है, मैं क्या करूं जैकी? उसने सर उठाकर वहशत से ऊपर छाए आसमान को देखा। मेरा एक हिस्सा कटकर उस रात गिर गया था वहीं उस जेरे तामीर मकान की खून आलूद मिट्टी में, और उसका एक हिस्सा मेरे अंदर आ बसा था। वो हिस्सा हर पल मेरे साथ सांस लेता है, हर दिन के साथ बड़ा होता जाता है, जैसे मैं अपने पहलू में किसी वैशी जानवर के बच्चे को जवान होते देख रहा हूँ। फिर उसने नफ़ी में सर झटका और फ़ोन निकाला। जी नौशेरवा, साइन कर दिया लीशा ने, सुमर ने दूसरी घंटी पे फ़ोन उठा लिया था। मिसेज उमर, हसद क्या होता है? वो एक हाथ से फ़ोन कान से लगाए दूसरे से आँखें मलता पूछने लगा। सुमर ने गहरी सांस दी थी। हसद वो होता है जो सबको महसूस होता है कभी ना कभी किसी ना किसी से, मगर अहमक लोग उसका खुलकर इजहार कर देते हैं और इज्जतदार लोग उसको छुपा लेते हैं। ज़रूरी तो नहीं कि हमें किसी से हसद ही हो, हम ऐसे भी तो किसी को नापसंद कर सकते हैं ना, वो मजीद बेचैन हो गया था। हाथ से 3 दर्जों से गुजरता है नौशेरवा, सबसे पहले उसका दिल तंग होता है हर अपने से बेहतर शख्स की तारीफ सुनने पर, फिर वो उसको अपने दिल में भी कमतर जानने लगता है और दूसरों के सामने भी उसका कद घटाने की कोशिश करता है, और आखिर में वो शख्स को नुकसान पहुंचाता है, जिस्मानी अजियत से कत्ल तक। दुनिया का पहला कत्ल हसद पे हुआ था और आखिरी कत्ल तक ये जज्बा इंसान से इंसान को मरवाता रहेगा। मगर आपको क्यों ख्याल आया? नौशेरवा में मजीद सुनने की ताब नहीं थी, उसने फ़ोन बंद कर दिया और सर दोनों हाथों में गिरा दिया। उसके गिर्द बहते अंधेर भुनवर बढ़ते जा रहे थे, गोया उसको निगलने के लिए बेताब हूँ। एक उम्र सुनाए तो हकायत ना हो पूरी, दो रोज में हम पर जो यहाँ बीत गई है। फरवरी की तीसरी सुबह धुंध आलूद सी थी, सारे मनासिर दिल के आईने की तरह धुंधलाए हुए थे। थोड़ी दूर तक बसारत जाती, उसके आगे बसीरत ख़त्म हो जाती। ऐसे में अपने बेडरूम में बेड पे कंबल गर्दन तक ताने, माथे पे बाजू रखे सोती हुई जुमर दिखाई देती थी। पारिस खिड़की के साथ खड़ा था, निगाहें बाहर जमी थी। दफतन वो कुछ देख कर चौंका, फिर बाहर निकल गया। सब स्पेलों से ढके बंगले का लॉन फजर के अंधेरे और धुंध में नहाया हुआ लगता था। पारिस ने जैसे ही बाहर पोर्च की तरफ खुलता दरवाज़ा खोला, बाहर खड़ी हुनैन का हथौड़ा उसी तरफ आया। वो बरवक्त पीछे हुआ और हन्ना ने भी ओ करके हाथ पीछे कर लिया। वो उसी दरवाजे पे कुछ ठोंक रही थी जिसको पारिस ने खोला था। क्या कर रही हो इतनी सुबह? आंखों में हैरत लिए वो बाहर निकला और सर से पैर तक हुनैन को देखा। वो हुड वाला स्वेटर पहने, हुड सर पे गिराए हुए थी, एक हाथ में हथौड़ा था और दूसरे को कमर के पीछे छुपा लिया था, निगाहें भी मोड़ ली। तो आप मुझसे नाराज़ हैं हुनैन बीबी? वो सीने पे बाजू लपेटे चौकट से टेक लगा कर मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा। हुनैन ने पलकें उठाई और खफा आंखों से उसे देखा। आपके ख्याल में सॉरी कर लेने से वो सब ठीक हो जाएगा? मैंने रात को झूठ बोला था जब मैंने तुमसे माजरत की। मैं ये सब छुपाने पे बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं हूँ हुनैन, मैं यूँ तुम लोगों की हिफाजत कर रहा था। जुमर ठीक कहती हैं, आप इंतहाई दो नंबर इंसान हैं। खफा से मुड़कर खड़ी हो गई, मगर आई एम सॉरी, अगर मैंने दिल दुखाया है तो? अब के नरमी से बोला तो हन्ना का दिल पिघल गया। बगैर मुड़े वो पुष्ट किए खड़ी आहिस्ता से बोली, हम उस रात वारिस मामू के साथ थे, हम दोनों ने एक साथ उनको आखिरी दफ़ा के देखा था, हम उस सब में साथ थे, आपको मुझे साथ रखना चाहिए था। मैं पहले ही डूबी हुई कश्ती हूँ हुनैन, अपने साथ दूसरों को नहीं डबो सकता, ये क्या कर रही हो? उसने कमर के पीछे से हाथ निकाल लिए तो वो पूछने लगा। हन्ना ने जवाब दिए बिना वो शह दरवाजे पे रखी और कील जमाकर ठोकने लगी। पारिस ने आगे होकर देखा, वो एक नीम प्लेट थी, लोहे की तख्ती, उस पे उर्दू में लिखा था मोरचाल। मोरचाल क्या मतलब हुआ इसका? मोरचाल यानी चूंटियों का घर, ये पुरानी उर्दू का लफ्ज़ है, उसी से मॉडर्न उर्दू का लफ्ज़ मोर्चा निकला है। चूंटी का घर भी किसी मोर्चे से कम नहीं होता ना। अच्छा, वो मुस्कुराया, ये इस तरह नहीं ठोका जाएगा, ड्रिल इस्तेमाल करो। मैं कोई मिस्त्री या थरकान नहीं हूँ जो ड्रिल इस्तेमाल करूँ। उस सुबह तक हुनैन यही समझती थी, सो कह गई। फारिस चुप हो गया। भाई घर आ जाएगा ना? कुछ देर बाद उसने पूछा। फारिस जवाब दिए बिना सोचती निगाहों से दूर धुंध आलोद आसमान को देखने लगा। हर गुजरते लम्हे वो दूर जा रहा था, इस मोरचाल से दूर, इस जमानो मकान से हद से दूर। जरताशा का वलीमे का जोड़ा फिरोजी रंग का था, साथ ही नाजुक सी डायमंड ज्वेलरी पहन रखी थी, बाल जूड़े में बंधे थे और दुपट्टा जूड़े के ऊपर टिका था। वो कुछ फिक्रमंद, कुछ पुरजोश, हर जाविये से खुद को आईने में देख रही थी और वो उसके पीछे सोफे पे बैठा उसको। वो दोनों ब्राइडल रूम में तन्हा थे। नुदरत आपा अभी अभी गई थी और जरताशा जो इतनी देर से जब्त करके सोबर बनी बैठी थी, अब जल्दी से उठकर आईने के सामने जा खड़ी हुई थी। तुम क्यों परेशान हो सरताशा? वो तहम्मुल से बोला था। सरताशा ने मुड़कर उसे देखा तो काजल भरी आंखों में मिले जुले जज्बात थे। मेरा मेकअप ओवर तो नहीं लग रहा? 3 महीने से अपॉइंटमेंट ले रखा था, कह कह कर थक गई, मगर कुछ गड़बड़ कर दी उसने, बेस ज़्यादा लगी है शायद। मैं स्टेज पे जाकर बुरी तो नहीं लगूंगी? ओ मैं बहुत नर्वस हूँ फारिस, मैं क्या करूँ? उसके अंदाज में कुछ बच्चों जैसा था जो फारिस को अपनी ज़िंदगी की सारी नारसाइयाँ भुला देने के लिए काफ़ी था। वो हल्का सा मुस्कुराया और उठ खड़ा हुआ। उसने ऐश ग्रे सूट पहन रखा था और बाल हमेशा की तरह बहुत छोटे नहीं था, जरा बड़े थे। कद में वो उससे कदरे लंबा था। चलता हुआ आया और उसके कंधों को नरमी से थामा। तुम बहुत प्यारी लड़की हो, तुम स्टेज पे जाओगी तो कोई तुम्हें बुरा नहीं कहेगा, अगर कोई तारीफ ना करे तो वो जलता होगा तुमसे। और उसने देखा सरताशा के तने साफ वाकेतन ढीले पड़े। मैं अच्छी लग रही हूँ? वो फिर से मुस्कुराया। हाँ। तभी दरवाज़ा खुला। फारिस ने गर्दन मोड़ी और चौखट में खड़ी लड़की को देखकर उसने बेख्तियार गर्दन वापस फेर ली। चेहरे की रंगत बदली थी, सरताशा के कंधों से हाथ हटा दिए। सरताशा ने चौखट को देखा, फिर मुस्कुरा कर सलाम किया। सॉरी, मैं समझी शादी इधर है, कहाँ गया? सुमर कहकर अपने मोबाइल पर नंबर डायल करती उलझ कर वापस मुड़ गई थी। सरताशा ने फारिस को देखा। ये आपके भांजों की फूफो है ना? नए नए रिश्ते याद करने में वो हलकान हो रही थी। वो अपना मोबाइल निकालता मुड़ गया اور خامخواہ بٹن دبانے لگا۔ چند لمحوں میں ماحول میں کوئی نادیدہ سا کھچاؤ در آیا تھا، دل میں کچھ زور سے ٹوٹا تھا۔ وہ اس کی ایک جھلک ہی دیکھ سکا تھا، کنگریالے بال، ناک کی لونگ، لباس کا رنگ شاید نیلا تھا۔ اس نے سر جھٹ کر باہر نکل گیا۔ سرتاشا شادی کے پہلے 3 ڈے فیز سے باہر نہیں نکلی تھی، اور یہ وہ 3 دن تھے جن میں کچھ معلوم نہیں پڑتا کہ کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ وہ ہواؤں میں تھی سو محسوس کر نہ سکی۔ اسٹیج پہ جب وہ فوٹو شوٹ کے وقت زرتاشا کے ساتھ کھڑا تھا تو اپنے اندر کے کھچاؤ پہ قابو پا چکا تھا۔ وہ مسکرا بھی رہا تھا اور نیلے کپڑوں کی جھلک کو کنکھیوں سے دیکھ کر بھی اس نے کوشش کی کہ وہ مسکراتا رہے، مگر تب وہ اچھا اداکار نہیں تھا۔ سو مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ اس کی بیوی کے ساتھ آ کر کھڑی ہوئی تھی اور مسکرا کر اس سے کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ فوٹو شوٹ ختم ہوتے ہی وہاں سے اتر آیا۔ اس نے دیکھا تھا کہ ہاشم اور شیرین اسٹیج پہ چڑھ رہے ہیں، مگر وہ نظر انداز کر کے آگے بڑھ گیا۔ چند منٹ بعد جب وہ دوستوں کے ساتھ کھڑا تھا، وارث وہاں آ رکا۔ اس کے دوستوں کے ادھر ادھر مصروف ہونے کے بعد اس نے سنجیدگی سے فارس کو مخاطب کیا، تم اپنی فیملی کو ہاشم سے دور رکھو، وہ تمہارے اترتے ہی زرتاشا سے تمہارا ذکر نامناسب الفاظ میں کرا تھا۔ زمر وہاں کھڑی تھیں، انہوں نے تمہیں ڈیفینڈ کیا تو ہاشم مسکرا کر چپ ہو گیا۔ اس کی مسکراہٹ سے لگتا ہے وہ کل کو تمہاری بیوی کے سامنے زمر کا نام لے کر اسے بدگمان کرنے کی کوشش کرے گا۔ فارس نے ایک دم چونک کر اسے دیکھا۔ وہ کچھ نہیں جانتا، وہ ہاشم کردار ہے، وہ سب جانتا ہوتا ہے۔ فارس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ اپنے راز کا عیاں ہو جانا بہت غیر آرام دہ کر دینے والا خیال تھا۔ وہ بری طرح ڈسٹرب ہو گیا تھا، مگر اس واقعے نے اس کو محتاط کر دیا تھا، بے حد محتاط۔ مورچال کی تختی دروازے پہ نصب ہو چکی تھی، جس کی مسلسل ٹھک ٹھک کی آواز بند ہو چکی تھی۔ سناٹے نے اسے چونکایا۔ وہ پوچھ میں رکھے جھولے پہ بیٹھا تھا اور اس سے پاستے پہ دروازے کے ساتھ وہ دونوں کھڑی تھی۔ زمر بال کان کے پیچھے اڑستی خوابیدہ آنکھوں کے ساتھ شال کندھوں کی گرد لپیٹے باہر آ کھڑی ہوئی تھی اور حنین اس سے کچھ کہہ رہی تھی۔ فارس سر جھٹک کر اٹھا اور ان کے قریب چلایا۔ اسے دیکھ کر دونوں چپ ہو گئیں، وہ بھی خاموشی سے ساتھ گزرنے لگا۔ تو زمر بولی، ہم علیشا کی بات کر رہے تھے۔ فارس سنجیدگی سے ان دونوں کی طرف گھوما۔ اچھا، میں سمجھا صرف میں باتیں چھپاتا ہوں، میں راز رکھتا ہوں، میں جھوٹ بولتا ہوں۔ حنین ادھر ادھر دیکھنے لگی اور زمر کی رنگت ذرا خجالت سے پیکھی پڑی۔ وہ میں سن چکا ہوں۔ آپ کو لگتا ہے کہ 3 گز دور بیٹھے آدمی کو آواز نہیں آتی، وہ بھی نسوانی آواز جو مردانہ آواز سے زیادہ دور تک جاتی ہے؟ یہ جو آپ دونوں سٹڈی میں بیٹھ کر سرگوشیاں کرتی ہیں اور ادھر بیسمنٹ میں رات کو بیٹھ کر باتیں کرتی تھی، مجھے سب سنائی دیتی تھیں۔ وہ ویڈیو بھی دیکھ چکا ہوں جو آپ کے زمر کو مخاطب کر کے بغیر پاسورڈ لگے لیپ ٹاپ پہ پڑی ہے، جو سادی نے ہاشم کے آفس میں بنائی تھی۔ یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ کے حنین کو گھور کر پاس فروزن فلم پڑی ہے جو ہاشم کی فلیش سے نکلی ہے، اور وہ جو ڈاکومنٹس آپ پرنٹ کر رہی ہوتی ہیں آج کل زمر بھی وہ بھی دیکھ چکا ہوں۔ علیشا اپنے کی چین میں کیوں انٹرسٹیڈ ہے یہ بھی پتہ کر لوں گا، اگر مزید کچھ کہنا ہے آپ نے تو بتائیں۔ ہر وقت کے گلے شکموں کا رخ الٹا ہو گیا تھا۔ وہ دونوں کبھی ایک دوسرے کو دیکھتی، کبھی فارس کو۔ پھر زمر نے بظاہر بے نیازی سے شانے جھٹکے، ہاں ٹھیک ہے، ہم کافی عرصے سے واقف تھے کہ سادی پہ حملہ ہاشم نے کروایا اور نو شیرواں، وہ بے اختیار بولا۔ زمر رک گئی، فارس پہ جمی آنکھوں میں استجاب سا نمایاں ہوا۔ سادی کو گولیاں نوشیروان نے ماری تھی، زمر بالکل پتھر کا بت بن گئی تھی۔ سفید شل حنین کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ لوزر، اس کی یہ ہمت! وہ غصے میں آ گئی تھی، اس نے کیوں کیا یہ؟ حسد میں زمر شل سے انداز میں بولی تھی، پھر ایک دم وہ مڑی اور اندر چلی گئی۔ حنین تیز تیز فارس سے کچھ کہہ رہی تھی، مگر وہ گردن موڑ کر اسے جاتے دیکھ رہا تھا۔ آبنوسی لکڑی کے دروازے پہ سجا مورچال دن کی پھیلتی روشنی میں چمکنے لگا تھا۔ کچھ اس طرح سے سودا کیا مجھ سے وقت نے، تجربے دے کر وہ میری ساری معصومیت لے گیا۔ کینڈی کی سرسبز پہاڑیاں دھند میں لپٹی تھی۔ کافی شاپ کی سیڑھیاں اترتا سادی یوسف نیچے آ رہا تھا۔ سفری بیگ کندھے پہ تھا اور سر پہ پی کیپ تھی۔ سیڑھیوں کے دہانے پر کامنی کھڑی فون پر بات کر رہی تھی۔ اسے آتے دیکھا تو چہرے پر سختی آ گئی۔ ایک سرد مہر نظر اس پر ڈال کر آگے بڑھ گئی۔ کچن میں بوڑھا روپا سنگھ کی ایپرن پہنے کھڑا کام کر رہا تھا۔ اس پہ محض ایک نظر ڈالی، بولا کچھ نہیں۔ سادی بے مقصد وہاں کھڑا رہا، مونچو بھی ایک کونے میں بیٹھا تھا۔ اسے دیکھ کر سر جھکائے ناشتہ کرنے لگا۔ کافی شاپ کے مکین کافی کے دانوں جیسے سخت اور کڑوے ہو گئے تھے۔ میں جا رہا ہوں، اس نے بوڑھے کو اطلاع دی۔ وہ چپ چاپ کام کرتا رہا۔ تو جاؤ، روکا کس نے؟ وہ درشتی سے کہتی پیچھے سے آئی اور غصے بھری نظروں سے اسے گھورا۔ मगर जाने से पहले इतना बता कर जाओ कि उस बंदे का क्या बना। सादी चेहरा मोड़कर उसे देखने लगा, बोला, कुछ नहीं, तुम्हारी वजह से एक गुंडा मेरी शॉप पे आया, मेरे बच्चे के सर पे पिस्तौल रखा, हमें यरगमाल बनाया, फिर तुम उसके साथ बाहर गए, वहाँ से तुमने फूड अथॉरिटी वालों को कॉल किया और मेरी शॉप पे महकमे के लोग आकर सारा खाना उलट कर चले गए। 2 दिन से एक ग्राहक यहाँ दाखिल नहीं हुआ। हमारे खाने में जहरीला मवाद निकला जो तुमने ही डाला होगा ताकि तुम बाबा से बदला ले सको, और फिर शाम को तुम आ जाते और वो भी सही सलामत, और वो बंदा अब भी लापता है। बोलते बोलते वो हाँपने लगी थी। तुम मुझसे सच भी बोल सकते थे मगर तुमने नहीं बोला, कम से कम ये बता तो उस बंदे के साथ तुमने क्या किया। मैंने उसकी गर्दन तोड़ दी और उसकी लाश पहाड़ी से नीचे फेंक दी। मैं जितनी मकारी और चालबाजी से उस जगह को अपना सेफ हाउस बनाने में कामयाब हुआ था उस पर उसने पानी फेर दिया था। अब मैं जा रहा हूँ, एक जाली पासपोर्ट के जरिए इस मुल्क से भाग जाऊँगा। मैं एक तामिल जासूस हूँ और जासूस ऐसे ही होते हैं, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। निकल जाओ मेरे घर से, वो चिल्लाई थी, सुर्ख आंखों में बहुत से आंसू लिए। सादी खामोशी से मुड़ा, मोंचू ने गर्दन उठाकर उसे देखा था, बूढ़ा चुपचाप काम करता रहा। सादी यूसुफ बेतासुर चेहरे के साथ आगे बढ़ गया। चंद लम्हों बाद वो सर झुकाए बाहर स्ट्रीट में चलता दूर जाता दिखाई दे रहा था। ना गिले रहे, ना गुमा रहे, ना गुजारिशें हैं, ना गुफ्तगु, वो निशाते वादा वसल किया, हमें एतबार भी अब नहीं। धुंध दोपहर तक काफ़ी हल्की हो गई थी, सूरज ने चेहरा दिखाया था। हॉस्पिटल की लॉबी मुकम्मल तौर पर रोशन थी, चमकते फर्श पे बारीक कील से चलती सफ़ेद लिबास पे स्याह कोट पहने और बाल हाफ बांधे जुमर यूसुफ चली आ रही थी। काउंटर पर रुककर उसने रिसेप्शनिस्ट नौजवान को सलाम किया तो भूरी आंखों में सादगी सी दिखाई देती थी। डॉक्टर कासिम ने कहा था कि जी मैम, आपकी नई दवा तैयार है, उन्होंने भिजवा दी थी, दराज से पैकेट निकालते हुए कह रहा था। डॉक्टर कासिम अब कैसे हैं? उसी तरह हैं, आप उनको समझाती क्यों नहीं, उन्हें उस शख्स को पुलिस के हवाले करना चाहिए था, सीसीटीवी में उसकी फोटेज भी थी मगर डॉक्टर साहब ने वो भी डिलीट करवा दी। वो नाखुश और फिक्रमंद लग रहा था। किस शख्स को? उसने अचंभे से नौजवान को देखा। पिछली दफ़ा यहाँ कोई दूसरा लड़का था जिसने उसे डॉक्टर कासिम के एक्सीडेंट की इत्तला दी थी। वो मरीज जिसने उस पर तशद्दुद किया था आपको किसी ने नहीं बताया? वो उस नौजवान को गुजरे बरसों से देख रही थी, एक दफ़ा उसके पास एक काम लेकर भी आया था जब वो एडीपी थी। तभी कदरे आगे होकर कहने लगा, एक आदमी मरीज बनकर आया था एक रोज़, वो निकल गया तो काफ़ी देर बाद जब मैं अंदर गया था, क्योंकि डॉक्टर साहब ने अगले मरीज को बुलाया नहीं था, तो देखा कि वो ज़मीन पर गिरे पड़े हैं और ज़ख्मी हालत में है। कब की बात है ये? वो मुतहैर रह गई। ठहरे, मैं आपको तारीख बताता हूँ, उसी तारीख की फुटेज हमने मिटाई थी ना। वो उसके दिलचस्पी लेने पे ज़रा पुरजोश सा दराज से कुछ ढूंढने लगा, फिर एक कागज़ निकाला और तारीख पढ़कर सुनाई। ये माहिर कामिर की रात से अगले दिन की तारीख थी। जुमर के हलक में कुछ अटका और उस तारीख को डॉक्टर साहब से मिलने आने वाले मरीज ने उनको मारा पीटा। दरअसल वो मरीज नहीं था, रजिस्टर में नाम भी नहीं था। उसने कहा कि डॉक्टर साहब से फ़ोन पर बात हो गई थी और अंदर चला गया। जब डॉक्टर साहब ने इतराज़ नहीं किया तो मैं समझा कि कैसा कैसा दिखता था शक्ल में, बदवक्त लहजा मतवाजन रखा। फोटेज तो हमने मिटा दी, शक्ल इतनी अच्छी नहीं याद, मगर लंबा सा था, ग्रे सा स्वेटर पहन रखा था, छोटे कटे बाल थे, बहुत छोटे, और वो याद करके एक एक शय बता रहा था और जुमर बार बार खुश्क लबों पर ज़ुबान फेरती थी। आप वो पहले आदमी थे जिन्होंने डॉक्टर साहब को इस हालत में पाया? आई एम सॉरी मगर आपके साथ एक पुरानी अलेख से लेकर इसलिए आपको बता रही हूँ कि अगर ये कहानी आपने किसी और को सुनाई तो सारा इल्ज़ाम आपके सर पर आएगा। फोटेज भी आपने मिटाई, डॉक्टर साहब को इस तरह गिरे भी आपने देखा और उस मरीज को जाते हुए भी आप ही ने देखा। अदालत समझेगी कि आप अपने जुर्म को कवर करना चाह रहे हैं। डॉक्टर साहब भी अगर उस बंदे को कवर कर रहे हैं तो पुलिस के सामने उसका नाम नहीं लेंगे, मगर आपकी गैर हाजिर यूँ अक्सर नाला रहते हैं, अगर आपका नाम ले दिया तो मेरी माने तो इस गुस्से में ना पड़े। एक ही सांस में उसे मुफ्त मशवरे से नवाजती वो उसके हक्का बक्का चेहरे को नज़रअंदाज करती बाहर की तरफ बढ़ गई। फिर वो किन कदमों से वहां से निकली उसको मालूम नहीं था, उसके हाथ कपकपा रही थी और रंगत सर्द पड़ रही थी। कार में बैठकर काफ़ी देर उसने खुद को गहरे गहरे सांस लेकर रिलैक्स किया। उसने मेरे डॉक्टर को मारा पीटा और उसके बाद डॉक्टर ने अचानक से किडनी ट्रांसप्लांट की बात ख़त्म कर दी। वो अब मुझे उम्मीद दिलाने लगी हैं कि नई दवा से मैं ठीक हो जाऊंगी, कुछ गलत है इस सब में, वो नफी में सर हिलाती खुद से बुड़बुड़ाए जा रही थी। जब्ते गम इस कदर आसान नहीं फराज, आग होते हैं वो आंसू जो पिए जाते हैं। सब्ज पेड़ों से ढके मोचाल में दोपहर के वक्त सन्नाटा छाया था। हुनैन डाइनिंग हॉल में बैठी, उंगलियों में वो की चेन उलट पुलट कर देख रही थी। उसने अलीशा से कोई बात नहीं की थी, ना उसे करनी थी, मगर वो सोचने लगी, ये की चेन अलीशा क्यों मांग रही है वापिस? उसमें क्या बात है ऐसी? आंट्स एवर आफ्टर, क्या ये किसी किस्म का कोड है? कुछ तो है। शहर के दूसरे हिस्से में वाके एक रेस्टोरेंट के अंदर दोपहर की रोशनी भरी थी। फारिस गाजी कोने वाली मेज़ पे बैठा, टांग पे टांग जमाए, बाजू सीने पे लपेटे मुंतजर नजर आ रहा था। बार बार कलाई की घड़ी देखता, फिर सुनहरी आंखें दरवाजे पे मरकूज कर देता। उसका चेहरा सपाट था, वो जैसे किसी का इंतज़ार कर रहा था। और उस इंतज़ार की घड़ी में यूं ही जहन की रूह भटकने लगी। उसकी आंखों में झांको तो उनमें यादों के अवराग खुलते नजर आ रहे थे। तुम ठीक हो? वो ऑफिस में बैठा था और सर झुकाए फाइल में लगे कागज बारी बारी निकाल रहा था, जब सामने कोई कुर्सी खींचते हुए बैठा। फारिस ने चौंक कर सर उठाया, वो वारिस था और अब मुस्कुरा कर उससे खैरियत पूछ रहा था। हाँ, मुझे क्या होना है? बेनियाजी से कंधे झटकते फारिस ने फाइल बंद करके परे डाली। थोड़ी मजीद छुट्टी ले लेते, शादी एक ही दफ़ा होती है, कुछ दिन और लगा लेते नॉर्दर्न एरियाज में। नहीं, बहुत छुट्टी होगी पहले भी, अब काम पे वापस आना ही था। वो बहुत ताज़ा दम नहीं लग रहा था। चाय आने के बाद फारिस ने उसे बगौर देखते हुए कह ही दिया, तुम खुश हो जरताशा के साथ? हाँ, वो बाजुओं का तकिया बनाकर सर के नीचे रख के ऊपर छत को देखते हुए वो सोच सोच कर कहने लगा, अच्छी है, शिकायतें ज़्यादा करती है, ज़रा बचकाना भी है, मगर इतनी चालाक नहीं है। उसको मवाजने और मुकाबले के पैमाने से हटा दो फारिस। फारिस एकदम सीधा होकर बैठा, मैं उसका मवाजना किसी से नहीं करता। फिर ज़रा तवक्कुफ के बाद बोला, अगर तुम और नुदरत आपा बार बार मुझे वो बातें याद ना दिलाओ तो मुझे वो याद भी नहीं आती। ओके, आई एम सॉरी, वारिस ने मतानत से कहते कप मेज़ पे रखा। मुझे लगता था कि तुम गिल्टी हो। के मैं गिल्टी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, ये है कि मैं चाहता हूँ कि जरताशा से इतनी मोहब्बत करूँ जितना उसका हक है, बल्कि उससे भी ज़्यादा। ये मैं नहीं कर पा रहा अभी। फारिस, मियाँ बीवी को एक दूसरे से लाजमी मोहब्बत करने की ज़रूरत नहीं होती, उनके दरमियान मोहब्बत और मरहमत होनी चाहिए। मोहब्बत कहते हैं उल्फत को, अटैच होने को, दोस्ती हो जाने को, और मरहमत होती है एक दूसरे से हमदर्दी, कंपैशन, ख्याल रखना, एहसास करना दूसरे का। मोहब्बत ज़रूरी नहीं होती, और जानते हो बीवी अपने शोहर की आईना दार होती है। तुम उसको कहो वो खूबसूरत है, वो हर रोज़ निखरती जाएगी। उसे कहो वो खिदमत गुजार है, वो मजीद खिदमत करेगी। उसको सराहोगे तो उसका एतमाद बढ़ेगा, लेकिन अगर हर वक्त उसके अंदर नुक्स निकालोगे तो उसको खोखला कर दोगे। वो टेढ़ी पसली से निकली है, उसको सीधा करने की कोशिश में तुम उसे तोड़ दोगे। इसलिए उसके साथ दोस्ती और रहम का रिश्ता रखो। मैं चाहता हूँ तुम उसके साथ खुश रहो, और मैं ये भी चाहता हूँ कि वो तुम्हारे साथ खुश रहे। कोई भाई नहीं चाहता कि उसके भाई की बीवी को तकलीफ़ में रहे। अल्फाज वारिस के लबों से निकलकर हवा में ठहरते गए। कहते हैं तमाम अल्फाज फिजा में मौलिक हो जाते हैं, अजल से अबद तक के लिए ठहर जाते हैं। इसीलिए हम जब चाहें उन्हें याद कर लेते हैं, महसूस कर लेते हैं। वो अल्फाज के उस बाजगश से तब निकला जब सामने वाली कुर्सी खींची गई। फारिस ने टांग से टांग हटाई और फौरन खड़ा हो गया। सारा, एहतरामन सर को खम दिया। सारा मुलायमत से मुस्कुराती सामने बैठी। खैरियत थी ना फारिस, तुमने इतनी एमरजेंसी में मुझे बुलवाया। कोई भाई नहीं चाहता कि उसके भाई की बीवी तकलीफ़ में रहे, वो कहते हुए वापस बैठा। सारा ने अपनी सब्ज़ आँखें छोटी करके गौर से उसे देखा। वो बाल जूड़े में बांधे, हाथ में फोल्डर और पर्स उठाए हुए थी, ऑफिस से लंच ब्रेक में आई थी। वो पहले उससे बच्चियों का हाल पूछने लगा, फिर ज़रा देर बाद बोला, दो ऑप्शन है आपके पास, उसकी आँखों में देख कर कहा। या तो आप इंग्लैंड चली जाएँ, कुछ अर्से के लिए रोपोश हो जाएँ, मैं हर चीज़ अरेंज करवा दूँगा, या फिर आप अगर गवाही देना चाहें तो मैं आपकी हिफाजत करूँगा। गवाही? सारा के हलक में कुछ अटका, रंगत सफ़ेद पड़ी। तुम क्या कह रहे हो? शादी मिल गया है सारा, और जब वो वापस आएगा तो वो अदालत में जाएगा। आप शादी के साथ नहीं उस रात, मैं जानता हूँ, अदालत आपको बुलाएगी, वापस बैठ जाएं। आखिरी अल्फाज सख्ती से कहकर वो जो उठने लगी थी बेबसी और गुस्से से उसे देखती वापस बैठी। तो आप गवाही दें या नहीं, फैसला आपने करना है, लेकिन मैं हर हाल में आपका साथ दूंगा। सुमर और सादी चाहेंगे कि आप अदालत में पेश हो, मगर मैं ऐसा नहीं चाहता। अगर आप नहीं पेश होना चाहती तो उनके इल्म में लाए बगैर मैं आपको यहाँ से भिजवा दूंगा किसी महफूज मकाम की तरफ, फैसला आपका है। संजीदगी से कहकर वापस टेक लगाकर बैठा। सारा की आंखों में आंसू थे, वो बेबसी से उसे देखेगी, बोली कुछ नहीं। कितने ही पल खामोशी से बीत के फिर वो जरा नरमी से बोला, अभी किसी को आपका नहीं पता, इसलिए अभी तक फैसला आपके हाथ में है। کرنل خاور کو پتا ہے، اس کے لب پھڑ پڑائے۔ فارس کا اطمینان غائب ہوا، ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھا۔ کیا، وہ کب ملا آپ کو؟ سادی کے اس حادثے کے 3 دن بعد۔ اعراض کو اپنے کمرے میں سو رہی تھی جب وہ نظریں جھکائے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بتانے لگی۔ رات کے اس پہر کمرہ تاریک تھا، سوائے مدھم نائٹ بلب کی زمرد روشنی کے جو منظر کو دیکھنے قابل بنا رہی تھی۔ بیڈ پہ سارا لحاف تانے سو رہی تھی، اس کے چہرے پہ سوکھے آنسو کے نشان واضح نظر آتے تھے۔ دائیں بائیں امل اور نور بے خبر سو رہی تھی۔ تبھی کوئی کھٹکا سا ہوا، سارا کی آنکھیں ایک دم کھلی، وہ چونک کر اٹھ بیٹھی۔ لاؤن سے کسی شے کی آہٹ سنائی دے رہی تھی۔ وہ تیزی سے بستر سے نکلی، پیروں میں سلیپرز ڈالے اور باہر آئی۔ امی، محتاط انداز میں پکارتے ہوئے وہ لاؤنج میں داخل ہوئی تو دیکھا سامنے ٹی وی مدم آواز میں چل رہا ہے۔ سارا کے ماتھے پہ بل پڑے، آنکھوں میں اچمبا ابھرا، مگر اس سے پہلے کہ وہ ریموٹ اٹھاتی کسی نے گردن سے دبوچ کر اسے دیوار سے لگایا اور منہ پہ سختی سے ہاتھ جما دیا۔ ساری چیزیں اس کے حلق میں دم توڑ گئیں۔ ٹی وی کی روشنی کے باعث وہ خوفزدہ آنکھوں سے اتنا تو دیکھ سکتی تھی کہ پستول کی نال اس کی گردن پہ رکھنے والا کرنل خاور ہے۔ آواز نکالی تو گولی مار دوں گا، وہ دبی آواز میں غرایا۔ سارا نے بے بسی سے اسبات میں سر ہلایا، دونوں ہاتھ دیوار پہ جمائے، وہ کانپنے لگی تھی۔ تم سادی کے ساتھ تھی، تم نے سب دیکھا ہے، میں نے ہاشم کو نہیں بتایا کیونکہ وہ کہے گا تمہیں مار دوں، لیکن اگر تم نے کسی کو بتایا تو میں تمہاری بچیوں کو غائب کرا دوں گا، سن رہی ہو یا نہیں؟ سارا جلدی جلدی اسبات میں سر ہلانے لگی، آنسو آنکھوں سے ابل ابل کر چہرے پہ لڑک رہے تھے۔ وہ 10 منٹ کھڑا رہا، مجھے ڈراتا رہا، دھمکاتا رہا، اور میں ڈر گئی۔ اس کی آمد کے بارے میں نے امی تک کو نہیں بتایا۔ مجھے تو بتا دیتی سارا، میں تو تھا نا آپ کے پاس، وہ افسوس سے اسے دیکھ کر بولا تھا۔ سارا نفی میں سر ہلاتی پرس اٹھاتے ہوئے اٹھی۔ میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے فارس، مجھے جو بھی فیصلہ کرنا ہے خود کرنا ہے۔ وہ اس سے اپنی بھیگی نظریں ملائے بغیر چلی گئی اور وہ لب بھینچے بیٹھا اسے جاتے دیکھتا رہا۔ کبھی گریباں کے تار گنتے، کبھی سلیبوں پہ جان دیتے، گزر گئی زندگی ہماری صدا یہی امتحان دیتے۔ پوڈلی ایور آپٹر کے بالائی ہال کا دروازہ فارس نے دھکیلا تو روشن سے ہال میں زمر سر چکائے میز پہ جھکی، کچھ لکھتی نظر آئی، آہٹ کے باوجود سر نہیں اٹھایا۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ ہشاش پشاش سا کہتا کرسی کھینچ کر بیٹھا۔ زمر نے آنکھیں اٹھائیں تو ان میں اندر تک اترنے والی چبھن تھی۔ اسی جگہ بیٹھ کر تم نے کہا تھا کہ اب مجھ سے جھوٹ نہیں بولو گے، اس کے الفاظ اتنا صدمہ لیے ہوئے تھے کہ فارس کی مسکراہٹ غائب ہوگی۔ وہ چونک کر ٹانگ سے ٹانگ ہٹاتا سیدھا ہوا۔ کیا ہوا؟ زمر قلم پرے رکھ کر پیچھے کو ہوئی۔ کتنے مان سے میں کہہ رہی تھی کہ تمہیں کتنا غلط سمجھتی رہی، مگر تم فارس، تم کبھی نہیں بدلو گے۔ اب کیا کیا ہے میں نے؟ اس کی تیوری چڑھی۔ تم نے کچھ نہیں کیا، تم صرف کسی سے ملنے گئے تھے اور وہاں جا کر تم نے مار مار کر اس کا حشر برا کر ڈالا۔ یاد ہے کس کی بات کر رہی ہوں یا میں یاد کرواؤں؟ وہ غصے بھری بے بسی سے بولی تو فارس نے گہری سانس دی اور ہاتھ اٹھا کر اسے روکا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، مجھے غصہ آ گیا تھا، لیکن زمر بے بی، مار پیٹ کے بھی مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ ایک مار ایسی ہوتی ہے جس میں درد ہوتا ہے مگر زخم نہیں بنتا، اور ایسے ہی مارا تھا میں نے اسے، ورنہ مار مار کر اپاہج کیسے کیا جاتا ہے یا جان کیسے لی جاتی ہے معلوم ہے مجھے۔ وہ سرد موری سے خفا خفا سا کہہ رہا تھا۔ دو ہاتھ لگا دینے سے اس کا کچھ نہیں بگڑا، ہاں جو منہ پہ اسے مارا اس کے لیے معذرت کر لی تھی میں نے، اب کیا پاؤں پڑتا؟ اور سادی کو دیکھو، 2 دن صبر نہیں ہوا، پیاری پھپھو کو کال کر کے سب بتا دیا، اور کون سی شکایتیں لگائی ہیں میری؟ وہ برہم تھا اور خفا بھی، اس لیے تو اسے نہیں دیا تھا زمر کا پرائیویٹ نمبر کہ وہ اس کی شکایتیں لگاتا پھرے۔ زمر یکٹک اسے دیکھی کہ اسے چند لمحے لگے یہ سمجھنے میں کہ وہ دونوں دو مختلف لوگوں کی بات کر رہے تھے، اور جب اس نے فارس کے الفاظ کو اثر نو سوچا تو۔ تم نے سادی کو مارا؟ وہ بھوکی شیرنی کی طرح غراتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ تو اور کیا پیار کرتا، جتنا خوار اس نے مجھے کیا اس کے بعد وہ ہاتھ نہ چڑھتا تو وہ اب بھی واپس نہ آتا۔ تم نے سادی کو مارا؟ وہ بے یقین تھی، کون ڈاکٹر کیا ڈاکٹر اسے سب بھول گیا تھا۔ میرا خیال ہے اب سوگ مناتی رہیں جب تک میں کچھ کام کر لوں، تلخی سے کہتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ زمر ابھی تک شل کھڑی تھی، وہ غصے میں بھی تھی مگر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر پاتی وہ باہر نکل گیا تھا، دروازہ زوردار آواز سے بند کر کے۔ وہ بے دم سی واپس کرسی پہ گری۔ سادی، ڈاکٹر قاسم، فارس غازی کے بارے میں اسے سچ نہ ہی پتہ چلا کرے تو زیادہ بہتر تھا، اس کا دماغ سخت الجھ گیا تھا۔ ہمارے لفظوں سے نتھک چھینا ہے اپنی محرومیوں نے، ورنہ سخن رو ہم بھی اپنی بستی کے پتھروں کو زبا دیتے۔ होटल का डाइनिंग हॉल पर की कमकमों और झलमलाते फानूस से रोशन था। आबदार उबैद ने उस वसी और रेज डाइनिंग एरिया की दहलीज पर रुककर मोबाइल की स्क्रीन रोशन की और फिर मैसेज लिखा, मैं वापस आ गई हूँ फारिस, क्या हम मिल सकते हैं आप, और भेज दिया। वो सर पर सुर्ख रुमाल कश्मीरी लड़कियों के अंदाज में बांधकर पीछे को डाले सफ़ेद मिनी कोट पहने लेडीज टू पीस सूट में मलबूस थी। पाँव पे ऊंची सिल्वर हील थी और कोहनी पे अटका डिजाइनर बैग जो सूरजमुखी के फूल जैसा जर था। दूर से उसने हाशिम को देख लिया था। सो नज़ाकत से कदम कदम चलती वो आगे आई। वो दीवार के साथ एक मेज पे मौजूद था। टू पीस सियाह सूट, ऊपरी जेब से छलकता सफ़ेद कार्ड, बाल जेल से पीछे किए वो टांग पे टांग जमाए बैठा था। उसके चेहरे पे सुकून था और लबों पे हल्की सी मुस्कुराहट। आबी को आते उसने देख लिया था, तभी आंखों में नरम सा तासुर उभरा और मुस्कुरा कर उठ खड़ा हुआ। आबदार उसके सामने आ रुकी। हाशिम आगे बढ़ा, उसके लिए कुर्सी खींची, फिर वापस अपनी जगह आकर बैठा। हेलो ग्रीम रैपर, वो मुस्कुरा कर बैठी और बैग मेज पे रखा। हेलो रेड, मैं खाना खाने नहीं आई, तीमारदारी करने आई हूँ। तुम्हारी तीमारदारियाँ नहीं भूलती मैं, कैसे हो, वो महसूस अंदाज में बोली थी। वो हल्का सा हंसकर सर चटकते वेटर को बुलाने लगा। खाना आने तक वो दोनों हल्की फुल्की बातें करते रहे। मोतब बेरे दाएं बाएं से आकर मेज़ पे अशियाए तमाम सजाते गए। गुलाब की पत्तियों के दरमियान रखी मोमबत्ती का शोला भी रोशन था। आपदा चेहरे पे मधव मुस्कुराहट सजाए बैठी रही। अलबत्ता गुजरते वक्त के साथ वो मजीद बेचैन होती जा रही थी। आजकल मैं अजीब अजीब बातें सोचने लगा हूँ, वो आगे को होकर बैठा, निगाहें कभी मोमबत्ती पे झुका था, कभी उठाकर उसे देखकर बोलता, फारिस के बारे में। अब्दार की रंगत फाकू, इसने पहलू बदला, मुझे लगता है वो मुझे धोखा दे रहा है, जैसे वो शादी के बारे में सब जानता है, जैसे सब लोग मुझे धोखा दे रहे हैं, लेकिन अब मुझे परवाह नहीं है, वो धीमे यासीद भरे अंदाज में कह रहा था। जब मैं मूव ऑन करने का फैसला कर चुका हूँ तो ये बातें मेरे लिए बेमायने हैं। ये सिर्फ तुम्हारा वहम है हाशिम, वो मुस्तरब सी बोली थी, गोद में रखे हाथ कांपे थे। सच भी हो तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, ये दुश्मनियाँ, ये सियासतें, ये सब पीछे छोड़ना चाहता हूँ, वो वाकई तकान से कह रहा था। क्या तुम मेरी मदद करोगी? मैं क्या कर सकती हूँ, वो जबरन मुस्कुराई। तुम्हें मालूम है कि तुम क्या कर सकती हो, वो आज़र्दगी से मुस्कुराए, निगाहें आबी पे जमी थी। तुम जानती हो कि तुम मेरे लिए क्या हो, तुम मुझे बहुत अजीज़ हो और मैं ऐसी ज़िंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता जिसमें तुम ना हो। कहते हैं जब कोई किसी की जान बचाता है तो उसकी ज़िंदगी उस मसीहा की अमानत बन जाती है। तुम्हारी ज़िंदगी जितनी तुम्हारी है उतनी मेरी भी है। पसे मंजर में बजते धीमे सुरों की मौसीकी, मोमबत्ती का टमटमाता शोला, ख्वाबनाक जर्द रोशनियाँ, हर शय से बेनियाज वो यकटक उसका चेहरा देख रही थी। आई एम इन लव विद यू, उसने ये अल्फाज तोड़ तोड़ कर अदा किए थे। आंखें आबी की आंखों पर हनूज जमी थी। और मैं चाहता हूँ कि हम अपनी ज़िंदगी एक साथ गुजारें, किसी दूसरे मुल्क चले जाएं जहाँ तुम कहो, और एक नई दुनिया बनाएं। अब यह फैसला तुम्हें करना है कि तुम्हें स्प्रिंग वेडिंग चाहिए या समर वेडिंग, मगर मौसमी गर्मा से ज़्यादा ताखिर मैं नहीं कर सकता। चंद लम्हों की बोझल खामोशी दोनों के दरमियान हाइल हुई। आबदार ज़रा आगे को ही खुश क्लब कीले करके आपस में मस किए। हाशिम, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करती हूँ और तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, तुमने मेरी जान बचाई थी, मगर ये सवाल, ये प्रपोजल, ये बहुत गैर मतवक्के है मेरे लिए। मुझे कोई जल्दी नहीं रेड, तुम सोच लो, वो नरमी और आसान से कह रहा था। आंखें पल भर के लिए भी आबी की आंखों से हट नहीं पा रही थीं। सोच समझ कर फैसला कर लो, कुछ दिन ले लो। हाशिम, वो बेचैनी से बोली, मैंने सोच लिया है, मैं तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त हूँ और दोस्ती रहना चाहती हूँ, मगर ये सब शादी, रिश्ता, नई जिंदगी, ये नहीं हो सकता। मैं आबदार आंखें उसकी आंखों पे मरकूज किए उसने ठंडे लहजे में कहते नरमी से आबी के हाथ पे हाथ रखा। आबदार का हाथ जितना गर्म था उतना उसका ठंडा था। मैंने कहा ना, तुम सोच लो, कुछ दिन ले लो, आराम से फैसला करो और फिर मुझे बताओ कि तुम्हें स्प्रिंग वेडिंग चाहिए या समर वेडिंग। हाँ, और हल्का सा मुस्कुराया। उसके लहजे की ठंड आबी के अंदर तक सरायत करती, उसके खून को जमा गई। उसने भी इख्तियार थूक निकला। वो अब नेपकन खोलता उससे हारून का हाल पूछ रहा था। आबदार की सारी भूख मर गई थी। मेरा ये खून मेरे दुश्मनों के सर होगा, मैं दोस्तों की हरासत में मारा जाऊंगा। सुबह के उस पहर एयरपोर्ट की सारी बत्तियां दूर से झिलमिलाती हुई नजर आ रही थी। अंदर लोगों का बेनियाज हजूम अपनी अपनी सिमत ने गामजन था। एक काउंटर के सामने टोपी और बड़ी शेप वाला लड़का खड़ा था जिसकी आंखों पे चश्मा लगा था। सामने बैठा ऑफिसर उसे मामूल के सवालात पूछने के बाद इस्तफसार कर रहा था, सो आप अफगानिस्तान से आ रहे हैं? जी, मैं श्रीलंका से अफगानिस्तान गया था। चंद घंटे वहाँ कैंप किया, एक दो दोस्तों से मिला और फिर यहाँ आ गया। उसने रटा रटाया बयान दोहराया। हैदर हुमायूं खान, वेलकम टू पाकिस्तान, उसने पासपोर्ट पे मोहर लगाते हुए कहा। ऐनक के पीछे उसकी आंखों में जख्मी सा तासुर उभरा। कुछ देर बाद वो कंधे पे बैग उठाए कदम कदम चलता एयरपोर्ट के अहाते से बाहर आ रहा था। जैकेट की जिप बंद कर ली थी और हाथ पैंट की जेबों में डाल लिए थे। शहर वैसा ही था, वैसे ही ठंड, वैसे ही लोग। सादी ने चलते चलते चेहरा उठाकर आसमान को देखा। तारे थोड़े बहुत दिखाई देते थे। माहौलियाती आलूदगी के दबेज तैने सितारों को बड़े शहरों के आसमान से अरसे हुआ चुरा लिया था। मगर चलो, आसमान तो अपना ही था। उसने आंखें बंद करके हवा को महसूस करना चाहा। चंद घंटों का ये सफ़र बेहद अजियतनाक था। हदायत के मुताबिक वो डायरेक्ट आने के बजाय लंबा रूट लेकर आया था। हर पल उसे लगता था कि वो पकड़ा जाएगा, मार दिया जाएगा, मगर पासपोर्ट गवर्नमेंट इशूड था, नकली नहीं था, सो सफ़र आराम से तय हो गया। और अब पाक सरजमीन उसके कदमों में बीत चुकी थी। फारिस ने फ़ोन करके उसे चंद दिन की मोहलत दी थी और गो कि वो अभी कुछ दिन मजीद तन्हाई में अपना दिमाग खाली करना चाहता था, लेकिन अब वो मजीद नहीं भाग सकता था। चींटियों को अपने घर वापस जाना ही था। टैक्सियां उसके करीब आकर रुकती, हॉर्न देती, सवाल करती, मगर वो नज़रअंदाज करके आगे बढ़ता गया। दफतन सड़क किनारे एक कूड़ादान के साथ ठहरा, जेब से पासपोर्ट निकाला और उसके चार टुकड़े किए। एक टुकड़ा कूड़ादान में फेंका और फिर आगे चलता गया। दो टुकड़े सड़क किनारे मरोड़ कर उछाल दियो और आखिरी टुकड़ा चंद कोस दूर एक दूसरे कूड़ादान में डाल दिया। फिर सर चटक कर आगे बढ़ गया। चंद लम्हे गुजरे और उस पहले कूड़ादान के साथ एक शख्स आकर रुका। रात की तारीकी में उसका चेहरा इतना वाजे नहीं था। कोट के कॉलर उसने खड़े कर रखे थे, आंखों पे स्याह चश्मा था, कानों के गिर्द मफलर। उसने झुक कर कूड़ादान में हाथ डाला, पासपोर्ट निकाल कर एक प्लास्टिक पैकेट में डाला, फिर आगे बढ़ा। सड़क किनारे लगी बाड़ फलांगी, उस तरफ से मुड़े तुड़े दोनों टुकड़े उठाकर प्लास्टिक बैग में डाले, फिर वापस सड़क तक आया। सामने सादी यूसुफ जाता दिखाई दे रहा था। वो फास्ता रखकर उसका ताकुब करने लगा और जिस लम्हे सादी ने आखिरी टुकड़ा एक कूड़ेदान में उछाला, वो शख्स ठहर गया। यहाँ तक कि सादी नज़रों से ओझल हो गया, तब वो दबे कदमों आगे आया, ये टुकड़ा अभी उठाया और अपनी जम्बेल में डाला। ये पासपोर्ट जरा सी गोंद से वापिस जोड़कर अदालत में सादी यूसुफ को दहशतगर्द साबित करवाने के लिए काफ़ी है। उसने प्लास्टिक की जम्बेल को अपने कोट की अंदरूनी जेब में रखते हुए खुद से कहा। चंद लम्हों बाद सुर्ख मफलर से मुंह ढांपे शख्स दूसरी सिम जाता दिखाई दे रहा था। उनसे कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। जुम्मे की दोपहर उस हाउसिंग सोसाइटी के खूबसूरत बंगले कितार में खड़े धूप नरम गरम सेंकते दिखाई देते थे। ऐसे में सब्ज बेलों से ढके बंगले के बरामदे के दरवाजे पे मोचाल की तख्ती नस्त थी। अंदर जाओ तो लाउंज में गहमा गहमी थी। आज जुम्मा था और जुम्मा वैसे भी पाकिस्तान की सारी नुदरत दैनों का योम बरयानी होता है, सो उस वक्त किचन में रौनक लगी थी। नुदरत एक तरफ सैम को बर्तन लगाने का कह रही थी और तो दूसरी तरफ रायता फेंटती हुनैन को तेज़ हाथ चलाने का जुमर खड़ी सलाद काट रही थी। फारिस लाउंज में बैठा अपने फ़ोन पे लगा था और बड़े अब्बा टीवी पे खबरें देख रहे थे। ऐसे में डोरबेल बजी, एक दफ़ा ज़रा सी घंटी बावकार अंदाज। दही फेंटती हन्ना के हाथ में उसने चेहरा उठाकर इतराफ़ में देखा। जुम्मा बिरयानी, सारी फैमिली का इकट्ठा होना और फिर डोरबेल, किसकी कमी थी, किसने आना था। हुनैन के सारे वजूद में खुशगवार लहर दौड़ गई। वो एकदम सब छोड़कर भागती हुई बाहर आई। फारिस दरवाज़ा खोलने उठ गया था मगर वो तेज़ी से उसके सामने आई। प्लीज़ मुझे खोलने दें, उसकी आंखें नम थी, पड़ते जज्बात से चेहरा तमतमा रहा था। फारिस मुस्कुरा कर रुक गया। उसने आज ही आना था। हुनैन भागती हुई बाहर आई, पहुँच कर दरवाज़ा खोला और फिर गेट की तरफ लपकी। कोई गेट के साथ खड़ा था। हन्ना ने धड़कते दिल और मुस्कुराते चेहरे के साथ गेट का छोटा दरवाज़ा खोला और हुनैन की मुस्कुराहट गायब हुई। सारी दुनिया ही मुंजमद हो गई, गोया बर्फ का उजड़ा वीरान सहरा बन गई हो। हेलो हुनैन, बाहर खड़े हाशिम ने मुस्कुरा कर कहा, थ्री पीस गहरे सया सूट में मलबूस वजी चेहरे वाला हाशिम वहां तन्हा था। हुनैन की नजरें उसके अकब में दौड़ी, पीछे उसकी कार खड़ी थी और बाहर चंद गार्ड। हुनैन का चेहरा बुझ गया, वो सामने से हट गई। हाशिम भाई आइए, तुम आप मुझे टेक्स्ट नहीं करती, कोई नाराजी है क्या, वो हल्के फुल्के अंदाज में कहता अंदर दाखिल हुआ। वो मिले जुले जज्बात ने घिरे उसके साथ चलती आई। अब मसरूफ होती हूँ बहुत, आप इस दुनिया में मौजूद हैं ये तक भूल जाता है। बरामदे के स्टेप चढ़ते हुए हाशिम ने मुस्कुराते हुए से देखा, मेरी मौजूदगी किसी को नहीं भूलती। फिर स्टेप पे चढ़ा, आगे बंद दरवाजा था और उस पे नस्ब तख्ती। मोरचाल, उसने जेरे लब पढ़ा। चींटियों का घर, हुनैन बोली। हाशिम ने उंगली से तख्ती की तरफ इशारा किया। ये ढीली है, मजबूती से जमी नहीं हुई, ज़रा सी ठोकर से गिर जाएगी। अंदर बता तो मैं आया हूँ, शाइस्तगी से कहता वो वहीं खड़ा हो गया। हुनैन तेज़ी से अंदर आई, दरवाज़ा उसके मुंह पे बंद कर दिया। हाशिम भाई आए हैं। लाउंज में पहुंचकर उसने फूले सांस के साथ इतला दी। लम्हे भर में तमाम हरकत रुक गईं, आवाज़ें बंद हो गई। जुमर और नुतरत किचन से निकल आईं। अब्बा पारिस उसे देखने लगे। सबसे पहले जुमर को होश आया। ठीक है, वो हमारा मेहमान है। फारिस, तुम उसे अंदर लाओ, डाइनिंग हॉल में हम खाना लगाते हैं, वो तेज़ तेज़ हदायत देते हुए बोली। हना, सैम, भाभी, अब्बा, सब सुन लें, कोई कुछ जाहिर नहीं करेगा, पहले की तरह नॉर्मल रहेंगे सब, ओके? आंखें दिखाकर सख्ती से वार्न किया। सब मुत्तफिक थे। फारिस मुंह में कुछ चबाता बेनियाजी से उठा, कोया कुछ सुनाई ना हो, और बाहर चला गया। चंद लम्हों बाद तमाम घर वाले तवील डाइनिंग टेबल के गिर्द कुर्सियां संभाल रहे थे। जब फारिस हाशिम को लिए चलता हुआ उस तरफ आ रहा था, हाशिम मुस्कुरा कर सबसे मिला। हाल अहवाल दरियाफ्त करते हुए कुर्सी खींची। अब्बा की सरबराही कुर्सी के बाईं तरफ, उसके मुकाबिल फारिस बैठा था। हाशिम के बरक्स पर अब से स्वेटर और जीन्स में मलबूस था। कुर्सी खींचते हुए भी मोबाइल पे कुछ टाइप कर रहा था। मैं गलत वक्त पे आ गया शायद, वो सबको देखते हुए बोला। सब खामोश रहे। नुदरत उसको देखना नहीं चाहती थी, सो बर्तन दुरुस्त करती रही। हुनैन सर चुकाए नैपकिन जोड़ती रही। सुमर लबों पे मुस्कुराहट सजाए बैठी रही। अब्बा के तासुरात भी तने हुए थे। नहीं, ऐसा किसने कहा? फारिस ने कंधे उचकाए और बिरयानी की भाप उड़ाती इश्तहा अंगेज महक वाली डिश उठाकर सामने रखी। वो चेहरे से संजीदा और कतरे बेनियाज लगता था। बहुत दिन से आना चाह रहा था, आज ही वक्त निकाल पाया। हाशिम चम्मच काटा संभालते हुए मुस्कुरा कर कहने लगा। आप लोग टेंस लग रहे हैं, खैरियत है? सुमर का दिल जोर का धड़का जल्दी से मुस्कुरा कर कहने लगी। नहीं, दरअसल आपकी तबीयत का सुना था तो। मगर फारिस उससे पहले ही बोल उठा। टेंस कोई नहीं है, बस सबको इल्म हो गया है कि तुमने मेरी बीवी और भाई को मारा था, और ऑफ कोर्स सादी को भी जख्मी, अगवा, वट एवर, वो सब करवाया था। रायता, कहते हुए उसने रायते का ढोंगा हाशिम के सामने रखा। सब एकदम बेयकीनी से फारिस को देखने लगे। जुमर तो बिल्कुल शल रह गई। सिर्फ एक शख्स ने जैसे कोई असर ही नहीं लिया, और वो हाशिम था। उसका चेहरा वैसे ही मुस्कुराता रहा और नज़रें फारिस पे जमी रहीं। फिर उसने सर को ज़रा सा खान दिया। जाहिर है, और चावल प्लेट में निकाले, ज़रा सा रायता ऊपर डाला। सबके सांस रुके हुए थे। फिर हाशिम ने चेहरा उठाया तो उस पर मकबूम सा तासुर था, आंखों में सादगी थी। मैं जानता हूँ मैंने अच्छा नहीं किया, आवाज़ में अफसोस था। सब जानते हैं, फारिस ने उसी बेनियाजी से कंधे उचकाए, मोबाइल एक तरफ धरा और अपनी प्लेट में चावल निकालने लगा। इंसान बहुत से काम करता है जो उसे नहीं करना चाहिए। मैंने भी गलतियाँ की हैं, गुनाह की हैं। फारिस को रुक कर सलाद के बाउल से चंद खीरे अपने प्लेटर पर निकाले। मैं नहीं मारना चाहता था, मगर खावर मजबूर हो गया था। आई एम सॉरी फॉर दैट। चावलों का चम्मच मुंह में रखा, चंद लम्हे चबाया, फिर नुदरत को देखा जो उसे गुलाबी पड़ती आंखों से देख रही थी। आप वाकई बेहतरीन शेफ हैं। खैर, फारिस की तरफ नजरें फेरी। पोर्स जरताशा, वो कोलेट्रल डैमेज बन गई। उसने हमारी बातें सुन ली थी, और मिसेज उमर के लिए मुझे वाकई अफसोस है। जुमर सुलगती आंखों से उसे देखी गई, उसका तनफ्फुस तेज हो रहा था। फारिस ने चावलों में चम्मच चलाते हुए कंधे झटके। यकीनन ऐसे ही हुआ होगा। रहा सादी, तो मुझे उस पर हमले का इल्म नहीं था। हाँ, जब पता चला तो मैंने उसको महफूज जगह भिजवा दिया, उसका ख्याल रखा। वो भी उतना ही नाराज है जितना कि आप लोग, मगर ये आप सबका हक है। वो बहुत जल्द वापस आ जाएगा, और फिर जाहिर है वो मेरे खिलाफ कोर्ट में जाना चाहेगा। हालांकि मैंने उसे मना किया था, अभी जब मैं कैंडी में उससे मिला था। फारिस ने प्लेट में चम्मच चलाते हुए नजरें उठाकर हाशिम को देखते बताया, मगर वो अपनी बात पे अड़ा हुआ था। सो मेरा ख्याल है, हाँ, वो कोर्ट जाएगा, उसका हक है। हाशिम ने गहरी सांस ली। वो दोनों यूं गुफ्तगू कर रहे थे जैसे दूसरा कोई वहाँ मौजूद ही ना हो। मगर मैं अपने किसी गुनाह को जस्टिफाई नहीं करूँगा। आप मुझे कोर्ट में ले जाना चाहें ले जाएं, मैं सज़ा भुगतने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन उसने रुक कर एक और चम्मच मुँह में रखा और चबाया। सब सांस रोक के उसे देख रहे थे। उससे हम दोनों खानदानों का नुकसान ही नुकसान होगा। आप अच्छे लोग हैं, मैं भी अब पहले वाले आदमी जैसा नहीं रहा, खुद को बदल रहा हूँ, मूव ऑन कर रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि आप लोग मुझे माफ़ कर दें। मैंने अपने किए की बहुत सज़ा भुगतती है, सारी ज़िंदगी भुगतूंगा, मगर इंतकाम और इंसाफ की नई जंग लड़ने का फ़ायदा कोई नहीं है। आप लोगों ने मेरी वजह से बहुत सफ़र किया है, मैं नहीं चाहता कि आप मज़ीद दुख उठाएं। प्लेट पर एक खिसकाई तो फारिस ने इशारा किया, और लो ना, नहीं थैंक्स, मैं डाइट पे हूँ। बहरहाल मैं एक दफ़ा फिर माजरत करता हूँ क्योंकि मैंने इसीलिए साधु यूसुफ फाउंडेशन बनाई है ताकि मजीद किसी ख़ानदान को इस सब से ना गुजरना पड़े। आगे आप लोग जो भी करना चाहें आपकी मर्ज़ी। नैपकिन उठाकर हाथ साफ किए। मेरी तरफ से आप आज़ाद हैं, माफ़ करें या सजा दें। मैं पुरानी बातों और हिसाबों को अब नहीं पढ़ना चाहता। मैं हर सज़ा के लिए तैयार हूँ क्योंकि मैं अब पहले जैसा नहीं रहा। थैंक यू। श्योर, वेलकम। हाशिम खड़ा हुआ तो फारिस भी खड़ा हुआ। हाशिम ने मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाया। मुझे काम है कुछ, अब चलता हूँ। फारिस ने उससे हाथ मिलाते हुए सर को खम दिया। मैं सादी को उसके इरादे से बाज रखने की कोशिश करूँगा हाशिम, मगर कोई वादा नहीं कर सकता। हाशिम अलविदाई कलमात कहकर मुड़ गया और लंबे लंबे डग भरता बाहर निकल गया। बिरयानी ठंडी हो गई थी और जज्बात गर्म उबल रहे थे। डाइनिंग हॉल में शाम सूंघा हुआ था। सब शलते नुदरत बदवक्त बोल पाई, वो अपने किए पे शर्मिंदा है। तुमने उसे क्यों बताया? सुमन ने हकलाते हुए फारिस की तरफ रुख फेरा। वो बेयकीन थी। वो इधरीस और मेरे बारे में पता करवा रहा था, उसको शक था। मैंने कन्फर्म कर दिया, वो उसी रोगबत से चावल खा रहा था। उन्होंने हमसे माफ़ी मांगी। हन्ना भी बेयकीन थी, मुतहैर थी। पता नहीं, अब्बा तलखी से बोले। यकदम बाहर किसी शय के गिरने की आवाज़ आई। हन्ना एकदम उठकर बाहर भागी। दरवाज़ा खुला था और पोच के मार्बल पे फर्श पे दरवाजे की तख्ती गिरी पड़ी थी। वो इतनी ज़ोर से दे मारी गई थी कि दो टुकड़ों में टूट गई थी। बंद गेट के बाहर गाड़ियों के जंग से गुजर जाने की आवाज़ सुनाई दी थी। मुझे समझ नहीं आ रही वो माफ़ी क्यों मांग रहा था और तुम उससे ये किस तरह बात कर रहे थे। अंदर जुमर हनोज कोमगो सी बोल रही थी। वो माफ़ी नहीं मांग रहा था जुमर, अपने ऑफिस की इमारत की भलाई मंजिल की राहदारी। मैं तेज तेज चलते हाशिम ने टाई ढीली की। उसका चेहरा फरते जज्बात से सुर्ख तमतमा रहा था। दो आदमी उसके साथ चल रहे थे और मुसलसल उसकी रफ्तार से मिलने की कोशिश में लगे थे। अपनी कुर्सियों और कैबिन में काम करते वर्कर्स रुक रुक कर उसको देखने लगे थे। ठोकर से उसने नौशीरमा के ऑफिस का दरवाज़ा खोला। वो मुझे चेक कर रहा था कि मेरा गुस्सा कैसा है, कि मैं वो पहले वाला इंसान हूँ या नहीं। सामने मेज़ के पीछे नौशीरमा बैठा मोबाइल पे लगा था। आवाज़ पे नागवारी से चेहरा उठाया। हाशिम किसी वैशी जानवर की तरह उसकी तरफ लपका और उसे गरेबान से झपट कर खड़ा किया। फिर यके बाद दिगरे दो थप्पड़ उसके चेहरे पे जड़ दिए। क्या बकवास की थी मैंने, सादी यूसुफ को मत छेड़ो, मुझे संभालने दो। एक तीसरा थप्पड़ उसे दे मारते हुए वो चिल्लाया था। वो जांच रहा था कि हम कितना जानते हैं, परख रहा था कि हम कितने अहल हैं, महसूस कर रहा था कि हमारे हिसाब कितने मजबूत हैं। हाशिम ने हक्का बक्का से खड़े शेरू को परे धकेला और गुस्से से हलक के बल चिल्लाया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने, हम सब को बर्बाद कर दिया, मेरी बरसों की साख इज्जत सब बर्बाद हो जाएगा। और वो कह रहा था कि वो सब समझ गया है, वो पहले जैसा आदमी नहीं है जो हमारे हाथों बेवकूफ़ बन जाएगा। नौशीरमा मुँह पे हाथ रख के हकदक शल सा खड़ा था। हाशिम एकदम आके बढ़ा और उसकी मेज़ की सारी चीज़ें जोर से हाथ मारकर नीचे गिरा दीं। वो नीच घटिया लोग जिनको मैं अपनी बराबर कुर्सी पे भी ना बिठाऊं, वो सब जानते हैं। सुना तुमने, जिस उमर को तुम उस ऑफिस में लाते थे वो सब जानती, और तुम्हारी वजह से मैं उनके हाथों धोखा खा गया। तुम्हारी वजह से उनको इतनी मोहलत मिल गई कि वो तैयारी करने खून शाम आंखें नशीरमा पे गाड़े। वो गरा रहा था, फिर उसने कोट उतार कर परे फेंका। और वो कह रहा था कि हम उसके साथ जंग करके उसका नुकसान नहीं करेंगे, अपना नुकसान करेंगे। मैं मुत्तफिक हूँ वैसे इस बात से, मगर चूँकि शादी से वादा किया है तो फिर निभाना होगा। जवाहरात तेज़ी से ऑफिस में दाखिल हुई तो अंदर का मंजर देखकर अंगश्ते बदनदा रह गई। मुंह तक खोल गया, बिखरी टूटी चीज़ें मुंह पे हाथ रखे खड़ा नौशेरमा और शर्ट के आस्तीन चढ़ाता गुस्से से चीख चीख कर उसे गालियाँ निकालता हाशिम। मेरा पावर प्लांट तबाह हुआ है चंद दिन पहले, मैं कोस स्कैंडल अफोर्ड नहीं कर सकता, मगर थैंक्स टू नौशेरमा कारदार। आधा मर्द नौशीरमा करदार, उसने मेरा सब कुछ दाव पे लगा दिया। जवाहरात को अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा था। हाशिम क्या हुआ है? फारिस जानता है, वो सब जानता है, हमेशा से जानता था, और वो लोग हमारे खिलाफ कोर्ट जा रहे हैं। जवाहरात का सांस थम गया था और वो कह रहा था कि वो मूव ऑन करने के लिए तैयार है, वो अगले हर लम्हे के लिए तैयार है, वो हर शय को संभालने के लिए तैयार है। ओ गॉड हाशिम, जवाहरात परेशानी से उसके करीब आई। अब क्या होगा? क्या मतलब क्या होगा? मैं हाशिम कारदार हूँ, ये मेरी ज़िंदगी की पहली जंग नहीं है मम्मी, मैं इस पूरे ख़ानदान को तबाह कर दूंगा। वो एक एक रुपए के मोहताज होकर 24 घंटों में सड़क पे आ जाएंगे। मैं तैयार हूँ, नफरत और तलखी से चबा चबा कर कहते। उसने आगे बढ़कर दरवाजा खोला और ऊंची आवाज में रईस समेत दूसरे अफराद को अंदर आने का कहने लगा। अफरा तफरी, चीखो पुकार, भगदड़, पूरे ऑफिस में गोया क्यामत आ गई थी। हाशिम ठीक सोच रहा है, वो तैयार है, वो हमेशा ही तैयार होता है। जुमर, वो एक अच्छा आदमी नहीं है, मगर वो एक अजीम आदमी है। लेकिन उसको सिर्फ एक बात मालूम नहीं कि इस दफा। कुर्सी धकेल कर उठते हुए फारिस मुस्कुरा कर बोला था, मैं भी तैयार हूँ। अदावतों के अजाब सूरज ने इतनी मोहलत न दी कि मोहसिन, हम अपनी जलती जमी के सर पे कोई बगोला ही तान देते। जुम्मे के उस दोपहर यूं लगता था गोया बर्फीले बादलों की तह पिघल कर फिजा में गायब होगी और कहीं अचानक से सुनहरे सूरज आसमान पे नमूदार होता, पूरे शहर को सोने का खोल चढ़ा गया हो। अपने ऑफिस के खुले दरवाजे पे हाशिम उसी तरह ढीली टाई और चढ़े आस्तीन के साथ खड़ा वो चंद अफराद को अंदर जाने का रास्ता दे रहा था। आखिरी दाखिल होने वाले साहिब हारून उबैद थे, उनके पीछे अमर आने लगा तो, तुम अभी इसी वक्त फायर्ड हो, रौनत से उंगली से दफा हो जाने का इशारा किया। अहमद साकित रह गया। मगर सर, तुम फारिस के दोस्तों, मुझे एतबार नहीं रहा तुम पर, और इस वक्त मेरा एतबार तुम कमा नहीं सकते, सो आउट। हाशिम गुस्से से कहकर उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद करके अंदर आया। जवाहरात अपनी जगह छोड़कर खड़ी नजर आ रही थी और नागवारी से सामने बैठते हारून को देख रही थी। फिर हाशिम को देखा, हारून को क्यों लाए हो? ताकि ये खुश हो जाएं, उनकी वजह से हमारा पावर प्लांट तबाह हुआ। हाशिम, हमें इस वक्त एक होना है मम्मी, अपनी सियासतें बाद में कीजिएगा, वो सर्द मोरी से कहकर आगे आया। हारून काफ़ी महसूस होते नशीद संभाल चुके थे, बाकी लोग हाथ बांधे खड़े थे। नौशेरवा सर झुकाए बैठा था, उसका चेहरा सुर्ख था। आज हाशिम ने भी वही गाली दी थी, मगर वो उसे तीन गोलियां नहीं मार सकता था, तो च्वाइस हमेशा इंसान के हाथ में होती है। स्कैंडल को उसके शुरू होने से पहले कुचला जाता है और हम सबको मिलकर उसे कुचलना होगा। मैं हाशिम कारदार और ये स्कैंडल्स मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाँ, अगर मैं डूबा तो तुम सब भी मेरे साथ डूबोगे। अपनी सीट के पीछे खड़े वो माथे पे तेवरियां डाले बुलंद मगर आहनी आवाज़ के साथ कह रहा था, एक घंटे के अंदर अंदर। वो अपनी सीट के पीछे खड़ा तहकम से कह रहा था, उन लोगों को हम पाई पाई का मोहताज कर देंगे, उनके पास महीना भर जिंदा रहने का खर्चा भी नहीं होगा। फिर उसने फ़ोन उठाया और कान से लगाया। थोड़ी देर बाद वो फ़ोन में कह रहा था, चंद आई डी कार्ड्स की कॉपीज भेज रहा हूँ कदीर साहब, यूसुफ ख़ानदान के उन आई डी कार्ड से वाबस्ता तमाम बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए जाने चाहिए, आपके पास एक घंटा है। जब उनके सारे असासे मुंजमद कर दिए जाएंगे तो उनके पास हमसे लड़ने के लिए कुछ नहीं बचेगा, उनको अपनी फिक्र पड़ जाएगी। हारून ने तायदी अंदाज में सर हिलाया था। जवाहरात हों कहकर रह गई। मुझे इस मुल्क में, हाशिम अब रईस से कह रहा था, उनकी एक एक ज़मीन प्लॉट मकान सबका हिसाब चाहिए। यह घर जिसमें वो रह रहे हैं, हारून तुम इसके मालिक से रब्ता करो, हम अभी उसी वक्त उसको ख़रीद रहे हैं। शाम तक उनका सामान उठाकर बाहर फेंक दिया जाना चाहिए। और तुम, सामने खड़े तीन अफराद की तरफ मतवज्जे हुआ जो उसकी हदायत के मुंतज़िर थे, अपने सारे आदमी ले जाओ, शहर के बदतरीन फरारी मुजरिम जो किसी से ना डरते हों, कोई पुलिस कोई चेक पोस्ट, तुम्हें आज के दिन कोई नहीं रोकेगा। उनके घर के बाहर जाकर अपनी गाड़ियां रोको और गोलियां चला चला कर उनकी दीवारों को छलनी कर दो, सारे शीशे तोड़ दो। जब मतवक्का खौफ हो हरास फैल जाए तो वापस आ जाना। ऑफिस में हर कोई अपने काम में लग गया था। हारून फोन करने बाहर चले गए थे, हाशिम भी मोबाइल पर मसरूफ था। एक नौशेरवा था जो सर झुकाए बैठा था, बिल्कुल चुप। बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से, हारून ने अपनी जगह पे दोबारा बैठते हाशिम को मुखातिब किया, उनके नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं बची, कोई असासा ऐसा नहीं है जिस पे कब्जा करके हम उनकी कमर तोड़ सकें। वाहिद बची हुई प्रॉपर्टी उसने आपको ही फरोख्त की थी, वो इनेक्सी जिसकी मालियत के करोड़ों रुपये फारिस गाजी के किसी अकाउंट में पड़े होंगे इस वक्त। महसूस अंदाज में जवाहरात को देखा जो पहलू बदल कर रह गई। मैंने अपनी अनाह के पीछे वो इनेक्सी खरीदी, मुझे क्या मालूम था कि वो मेरी ही रकम से हमारे खिलाफ केस लड़ेगा। और वो घर, हाशिम ने तेजी से बात काटी, वो किसके नाम है? वो चंद दिन पहले उन खातून सियासतदानों ने खरीदा है जिनको बदनाम करने में तुम्हारी माँ ने कोई कसर नहीं उठा रखी थी। हम उस औरत से वो घर नहीं खरीद सकते, हम उससे बात भी नहीं कर सकते, वो गहरी सांस लेकर कह रहे थे। और हाशिम ने गुस्से से मेज पे रखा पानी का गिलास उठाकर दीवार पे दे मारा, कांच के टुकड़े फर्श पे जा गिरे, सब खामोश हो गए। फिर वो फोन उठाते हुए बोला, लेकिन वो उस रकम को नहीं इस्तेमाल कर सकेंगे, जब उनके बैंक अकाउंट्स फ्रीज हो जाएंगे तो वो उस रकम से हाथ धो बैठेंगे। दूसरी तरफ घंटी जा रही थी, हाशिम के चेहरे पे जोश था, उम्मीद थी। जी कदीर साहब, काम हो गया? राब्ता मिलते ही वो तेजी से बोला, गुड। वो मुस्कुराया, तो उनके तमाम अकाउंट्स फ्रीज हो गए। वेरी गुड, उसने विक्ट्री की दो उंगलियां बनाकर ऊपर उठाई। जवाहरात ने सुकून की पहली सांस खारिज की, यानी अब वो उन बैंक अकाउंट से कुछ नहीं ले सकते। ज़बरदस्त, वैसे अंदाजन कितना सरमाया फ्रीज हुआ होगा? और फिर उसकी मुस्कुराहट गायब हुई। 2037 रुपये? आप मजाक कर रहे हैं? हाथ के इशारे से बाकी लोगों को खामोश होने को कहा। ऑफिस में सन्नाटा छा गया। क्या मतलब उनके अकाउंट्स खाली क्यों हैं? पिछले एक माह में उन्होंने अपना तमाम सरमाया कहाँ मुंतकिल कर दिया है? अब के दफ़ा उसने फ़ोन आहिस्ता से परे डाला था। फारिस अपनी तमाम रकम कहीं और मुंतकिल कर चुके और हम ट्रेस नहीं कर पा रहे कि किधर। सर प्लीज़ ये देखें। हलीमा तेज़ी से ऑफिस में दाखिल हुई और इससे पहले कि हाशिम उसको झला कर बाहर जाने का कहता, उसने एक टैब मेज पे रखा। स्क्रीन पे मौजूद चेहरा देखकर हाशिम चौंक कर सीधा हुआ। मेरा नाम है सादी यूसुफ, वो सड़क किनारे चलते हुए सेल्फी कैमरे से अपने चेहरे की वीडियो बनाता तलखी से कह रहा था। मुझे 8 माह तक श्रीलंका के शहर कोलंबो के होटल नाम लेकर के तहखाने में कैद रखने वाले कारदार ख़ानदान और हारून उबैद को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मैं वापस आ गया हूँ और मैं खामोश नहीं बैठूँगा। मैं अदालत में जाकर बताऊँगा कि मुझे गोलियाँ मारने वाला नौशीरवा कारदार था, मुझे अगवा करके हब से बेजा में रखने और नेस्काम प्रोजेक्ट के हसास राज पूछने के तशद्दुद करने वाले मशहूर जमाना IPPS हारून उबैद और हाशिम कारदार थे। वो चलते चलते पूरे एतमाद से बोलता जा रहा था, चेहरे पे सख्ती और आंखों में तपिश थी। और अगर मुझे कत्ल कर दिया गया या गायब कर दिया गया तो हाशिम कारदार और हारून नुबैद को पकड़ा जाए, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी थी, सनसनी खेज भी थी। जहां हाशिम के चेहरे का तनाव बढ़ता जा रहा था, वहां हारून की मुस्कुराहट बिल्कुल गायब हो गई थी और वो सीधे होकर बैठ गए थे। अपने नाम पे चेहरे की रंगत उड़ गई थी। जवाहरात बिलाखिर हल्की सी मुस्कुराई थी, जलते दिल पे फवार पड़ी थी। नौशेरवा जो इस सारे अस्ना में सर चुकाए बैठा था, एकदम खड़ा हुआ। वो मोबाइल पे कुछ देख रहा था। भाई, लोग इस वीडियो के नीचे मेरी तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं, मेरी कोई प्राइवेसी है? ये सब मुझे बदनाम कर रहे हैं। उसका चेहरा फक था और उस पर हवाइयाँ उड़ रही थी। फिर वो लपक कर हाशिम के पास आया। मुझे इस सब से निकालें भाई, प्लीज़ कुछ करें। उसके चेहरे पर इल्तजा थी, सारी हठधर्मी, वो पूरा मर्द बनने का जाम सब गायब था और वो बौखलाया हुआ लगता था। हाशिम ने कहर आलूद नज़र उस पर डाली। हाँ, एक इसी काम के लिए तुम्हारा भाई, मगर बेफिक्र हो, हर दफ़ा की तरह तुम्हारा फैलाया गंद मैं साफ कर लूँगा। वो फ़ोन उठाकर उन अफराद को कॉल करने लगा जो उसने फारिस के घर की तरफ रवाना किए थे। उनके घर के सारे शीशे तोड़ डालो, उन्होंने वीडियो बनाकर हमें बदनाम करने की कोशिश की है, इतनी गोलियाँ बरसाना कि उनकी दीवारें छलनी हो जाएं। असरेनो ताकीद करता वो कह रहा था। मैं खा कर ठोकर अभी तक हौसला मंद हूँ, ये ठोकर जो तुम्हें लगती तो तुम खुद बिखर जाती। फरवरी की वो गर्म दोपहर उस बंगले की सब्ज बेलों को भी झुलसाए जा रही थी। लाउंज की खिड़की का बैरूनी शीशा सुनहरी रोशनी को मुनक्किस करता चमक रहा था। उस गर्म शीशे पे तुम अपना माथा टिका कर अंदर झांको तो डाइनिंग टेबल से सब उठ कर अब लाउंज में आ बैठे थे। नुदरत अपने कमरे में जा चुकी थी। अब्बा फिक्रमंदी से कभी फारिस को देखते जो टांग पे टांग जमाए पुरसकून सा बैठा था, और कभी जुमर को जो बेचैनी से इधर उधर टहल रही थी। हुनैन और सैम सामने सोफे पे खामोश मगर मुस्तरब बैठे थे। साथी को घर आ जाना चाहिए था, वो क्यों नहीं आया? जुमर को बेबस सा गुस्सा आने लगा था। हाशिम साथी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। ये वो पहला काम नहीं है जो वो करेगा। फारिस ने सेलफोन से चेहरा उठाकर नफी में सर हिला कर कहा। जुमर रुक कर उसे देखने लगी। सब उसे देखने लगे। फिर वो क्या करेगा? फारिस ने टांग से टांग हटाई, एक बूट मेज पे रखा, फिर कैंची सूरत दूसरा बूट उसके ऊपर जमाया। जरा आरामदेह अंदाज में बैठा और मोबाइल दोनों हाथों में पकड़े टाइप करते हुए बोला। वो सबसे पहले अपने सबसे काबिल एतबार मुलाजमों और दोस्तों को इकट्ठा करेगा और जिन पे एतबार नहीं उनको निकाल देगा। अहमद शफी की तो आज छुट्टी हुई। अच्छा, फिर? हुनैन ने दिलचस्पी से पूछा। फिर ये कि वो अपने इतिहादियों और खुद अपने आप को ये बताएगा कि वो हारा नहीं है, एक लंबी तकरीर करेगा। मैं उसे बरसों से जानता हूँ, मैं उसके तरीकों से भी वाकिफ हूँ, वो वही काम करेगा जो वो हमेशा ऐसे मौाक़े पे करता आया है दूसरे लोगों के साथ। जाहिर है कज़न किसका है? सुमर कुलस कर बोली थी। फारिस ने नजरें उठाकर उसे देखा, फिर सर को तायदी अंदाज में खम दिया। फिर वो अपने मुलाजमों को हुक्म देगा कि यूसुफ ख़ानदान की 1 घंटे के अंदर अंदर कमर तोड़ दी जाए। फारिस के अल्फाज पे हुनैन की आंखें फैली, जुमर भी सीधी हुई। मगर कैसे फारिस? वो हमारे बैंक अकाउंट्स फ्रीज करवा देगा। उसके स्टेट बैंक में जितने दोस्त हैं उतने हमारी पूरी दुनिया में रिश्तेदार नहीं, वो मोबाइल पे हाथ चलाते हुए आम से अंदाज में बता रहा था। हमारे बैंक अकाउंट जुमर बेदम सी होकर सोफे पे गिरी। मेरी सारी सेविंग्स, अब्बा के पैसे सब बैंक में हैं, मैं इतनी जल्दी कैसे निकलवाऊंगी सब। खैर, अब तक वो ने फ्रीज कर चुके होंगे, फारिस ने शाने उचकाए। जुमर की रंगत जर्द पड़ने लगी। फारिस ने नज़र उठाकर उसे देखा। वैसे तो जुमर बीबी, आप मुझे इस काबिल नहीं समझती, मगर थोड़ी बहुत अकल है मुझ में। मैंने हमारा सारा पैसा कुछ अर्सा कबल चंद ऑफ शोर बैंक अकाउंट्स में मुंतकिल कर दिया है, वो उसको ट्रेस भी नहीं कर सकते। जुमर का अचंभा हुआ। मगर तुम मेरे बैंक अकाउंट को कैसे ऑपरेट कर सकते हो, तुम्हें मेरी पिन तक नहीं मालूम। फारिस ने इस्बात में सर को खम दिया। बिल्कुल, आपकी पिन जो आपकी डेट ऑफ बर्थ पे है वो मुझे कतन मालूम नहीं। हुनैन ने मुस्कुराहट छुपाने को चेहरा झुका लिया और अब्बा ने हंसी रोकने को चेहरा मोड़ लिया। अलबत्ता सैम के दांत निकल आए थे, जुमर के गाल गुलाबी पड़े। तंदही से फारिस को देखकर बोली, मुझे अपनी एक एक पाई वापस चाहिए। अच्छा, खैर मामू, अकाउंट्स फ्रीज करने की नाकाम कोशिश के बाद वो क्या करेगा। हन्ना ने मौजू बदलना चाहा। वो हमें हमारे घर से बेदखल करके सड़क पे लाने की कोशिश करेगा। वो कैसे? वो हमारा घर खरीदना चाहेंगे। हमारा घर? अगर उन्होंने हमारा घर खरीद लिया तो हम कहाँ जाएंगे? सुमर फिर से परेशान होने लगी। वो जितना खुद को पुरसकून जाहिर करने की कोशिश करती उतनी मुस्तरब होती जा रही थी। जवाब में सबने खामोशी से फारिस को देखा जो अपने सेलफोन को देख रहा था। हम यहीं रहेंगे क्योंकि मैं ये घर एक ऐसी शख्सियत के हाथों फरोख्त करवा चुका हूँ जिनसे वो बात तक नहीं कर सकते फिलहाल। और साथ ही उन खातून का नाम बताया जिस तरह वो इत्तला दे रहा था। और सैम और हुनैन दबी दबी मुस्कुराहटों के साथ चेहरा झुका लेते थे। चुड़ैल का खून खोल रहा था। खैर, तुम्हारा वो डियर कज़न जो तुम्हारी वजह से हम सब के सरों पे मुसल्लत हुआ है, वो उसके बाद क्या करेगा तुम्हारे ख्याल में? तो तुम उसका जहन भी पढ़ सकते हो ना, आखिर हो तो तुम भी आते कारदार। फारिस ने सर को तारीफ वसूली के अंदाज में खम दिया। थोड़ी देर इंतज़ार कीजिए। और ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी जब फारिस ने चेहरा उठाया यूं जैसे कोई आहट सुनना चाह रहा हो। आ गए, उसने महसूस अंदाज में कहा। फिर सबकी मुंतजर सूरतें देखकर बोला, कराए के गुंडे हमारे घर पे फायरिंग करने आ गए। तो पुलिस को कॉल करो फारिस, वो मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो लोग हमारे घर पे हमला करेंगे तो हमें हिफाजत चाहिए होगी। हिफाजत का बंदोबस्त आपका ये बेकार जेल याफ्ता दो लोगों का कातिल शोहर पहले ही कर चुका है। हालांकि उसके पास आप जैसी तेज जुबान है न जहानत तो फतानत, वो बड़े अदब से बता रहा था। सो जब वो लोग आएंगे तो इस कॉलोनी की चार मुख्तलिफ छतों पे मौजूद लोग अपने तमाम अहम औजार और हथियार लेकर निकल आएंगे और उन हमलावरों को शूट करेंगे जिसके बाद वो हमारे घर पे फायरिंग नहीं कर सकेंगे। जुमर तो जुबर, अब्बा भी दंग रह गए। फारिस, ये तो खून खराबे वाली बात हुई। जुमर तेजी से खिड़की की तरफ लपकी और पर्दा हटाया। बाहर कॉलोनी की सड़क पे जीपें रुकती दिखाई दे रही थी। उनकी खुली छतों से राइफल्स और जदीद असला उठाए बैठे चंद हट्टे कट्टे अफराद साफ दिखाई देते थे। गेट और चार दीवारी छोटी थी सो यह मंजर साफ वाजे था। ऐसे मत करो फारिस, रुको, रोको उन लोगों को, ये गलत है, कोई मर गया तो कॉल करो उन्हें, वो बेचैनी से बोली। उसी वक्त फिजा गोलियों की तड़तड़ाहट सी गूंज उठी। दरख्तों से परिंदे एकदम से उड़े। खिड़की में खड़ी जुमर की रंगत फीकी पड़ी। फारिस, तुम अपने लोगों को मना करो, कोई गोली नहीं चलाएगा, ये लोग हवाई फायरिंग करके वापस चले जाएंगे। अब देर हो चुकी है, मैं शूटिंग का ऑर्डर दे चुका हूँ, वो लोग अपनी पोजीशन संभाल चुके हैं और आप खिड़की से हट आइए, ये ना हो कि मैं तीसरी दफ़ा जेल चला जाऊँ। वो कदम कदम चलता उसके साथ आ खड़ा हुआ था। लाउंज में खौफजदा सा सन्नाटा छा गया था। हुनैन और सैम की मुस्कुराहटें गायब थीं। अब्बा परेशान से हो गए थे और जुमर खिड़की से नहीं हट रही थी। फारिस, उन पे जवाबी शूटिंग मत करवाओ, तुम उनको कॉल क्यों नहीं करते? वो बेबसी भरे गुस्से से बोली थी। नजरें सामने वाली छतों पे जमी थी और यकायक करीबी दो छतों पे चंद लोग नमूदार हुए। सुमर का दिल जोर से धड़का। बाकी दो छतें उस जगह से दिखाई नहीं देती थीं। उन्होंने बुलंद आवाज में कुछ कहते हुए नीचे से चंद हथियार उठाकर ऊपर किया और उनका निशाना जीप वाले घुसपैठियों की तरफ बांधा। सुमर थक से रह गई। उनके हाथों में असला नहीं था, उनके हाथों में जदीद फोटोग्राफी के आलात थे, वीडियो कैमरे, स्टिल कैमरे, माइक्स। कितनी कोई क्रिमिनल सोच रखती हैं आप सुमर बीबी, मैं तो फोटोशूट की बात कर रहा था, आप क्या समझी? वो अफसोस से कह रहा था। सुमर की शल नजरें वहीं पे जमी थी। छतों पे इकट्ठे हुए रिपोर्टर्स धड़ाधड़ फोटोग्राफी कर रहे थे गोया लाइव कवरेज करे हों। उनके अंदाज ने गली में रुके खड़े असला उठाए दिन की रोशनी में बगैर कोई नकाब पहने कराए के गुंडों को बौखला दिया था। उन्होंने फायरिंग रोक दी, चेहरे घुमा कर इधर उधर देखा, फिर हड़ बोंग सी बची। किसी ने नीचे होने को कहा, किसी ने अंदर बैठने को। टायर्स हरकत में आए, सड़क पर रगड़ने की तेज आवाज के साथ गाड़ियां जन से वापिस हुई। चंद लम्हों में वो गायब हो चुकी थी। ऐसी वारदातें अमूमन फरारी मुजरिमों से कराई जाती हैं। फरारी किसी से नहीं डरता, ना पुलिस से, ना मासूम शहरियों से। वो सिर्फ किसी के साथ देख लिए जाने से डरता है। उसके दुश्मन जान जाएंगे कि वो किन लोगों के साथ आजकल रह रहा है। वो सिर्फ इसी बात से डरता है। और ये चंद नए रिपोर्टर जिनको अपना कैरियर बनाने के लिए एक चटपटी खबर की तलाश थी, ये हर वक्त यहाँ मौजूद नहीं होंगे। मगर कायदार्स अब किसी को यहाँ भेजने का खतरा नहीं मोल लेंगे। हमें दोबारा डराने का मतलब होगा किससे को मजीद मशहूर करना। वो संजीदगी से कहता, लाउंज में टहल रहा था। अब कदरे पुरसकून थे। हुनैन और सैन ने मुस्कुराती नजरों का तबादला किया और सुमर लब भेजे संजीदा सी खड़ी थी। दो नंबर आदमी हाँ, अब क्या करेगा वो? सुमर फारिस के मुकाबले आ खड़ी हुई और सीने पे बाजू लपेटे संजीदगी से पूछा, शायद कुछ छोटे मोटे काम। उसने शाने उचकाए, जैसे हमारे खिलाफ झूठे मुकदमे करवाना, मीडिया में हमारे खिलाफ खबरें देना। मगर मैं वसूख से नहीं कह सकता कि वो ये सब करेगा। शायद वो खामोशी से इंतजार करना मुनासिब समझे। वो चाहेगा कि हम इल्ज़ाम लगाने में पहल करें। और यहाँ पे मैं साथी और उसके इंसाफ वाले आइडियलिज्म से मुत्तफिक नहीं हूँ, मगर हमें ही इल्ज़ाम लगाने में पहल करनी होगी। फारिस ने गहरी सांस ली और मोबाइल स्क्रीन उनके सामने की। मैं इतनी देर से इस वीडियो को मुख्तलिफ जगहों पे भेज रहा था। ये वीडियो सादी ने दो रोज़ पहले बनाकर भेजी थी। मेरा नाम है सादी यूसुफ। पिछले आधे घंटे में उसके 2500 व्यूज़ आ चुके हैं और जल्द ये टीवी पे होगी। स्क्रीन पे दूर से नज़र नहीं आया कि वो कौन सी वीडियो थी। और फारिस ने मोबाइल वापस मोड़ लिया, मगर सब बेचैन हो गए थे। सादी घर क्यों नहीं आया? अभी तक दिमाग दुरुस्त नहीं हुआ उसका, वो खुफकी से बुड़बड़ाया था। तो अब तुम्हारा डियर कज़न कोर्ट में जाने का इंतज़ार करेगा? वो उसे तंजिया अंदाज में बोली। हाँ, अब वो खामोशी से ट्रायल का इंतज़ार करेगा, क्योंकि वो उसे जीत कर नौशीरमा को बाइज्जत बरी करवा लेगा अगर कोई ट्रायल हुआ भी तो। क्यों? सैम को बुरा लगा। हुनैन भी हैरत से उसे देखने लगी। मेरी बेगम से माजरत के साथ, मगर इसलिए कि वो ज़्यादा अच्छा वकील है। अब वो टांग पे टांग जमा कर पीछे होकर बैठा तो जुमर पैर पटक कर मुड़ी। मैं जो इतने माखवार हुई उसको भी इंसाफ दिलाया, मगर नहीं, इसी को हीरो बनना होता है आखिर में। और चंद कदम दूर हो गई फिर रुकी, आंखों में चमक उभरी, लब मुस्कुराहट में ढले वो वापस मुड़ी। थैंक यू फारिस, तुमने हर चीज़ इतने अच्छे से प्लान की, हर मसले का हल निकाल कर रखा, थैंक यू। उसके बदने अंदाज पे फारिस ने मशकूक अंदाज में अबरू उठाया, यू आर वेलकम। और तुम्हारी उस अनथक मेहनत को देखते हुए मैंने तुम्हें दिल से माफ़ कर दिया है। किस चीज़ के लिए? वो हनूस मशकूक था। सादी को मारने के लिए। फिर बाकी सबको देखा? ओ, तुमने नहीं बताया किसी को कि जब तुम उससे कैंडी में मिले तो तुमने उसको कितनी बुरी तरह से मारा था, और उसके मुंह पे वो जख्म भी तुमने ही दिया था। मगर खैर, तुम गुस्से में थे, माफ़ किया। चुड़ैल ना हो तो। वो खुद की से उसे घूरता सीधा होकर बैठा। हुनैन, सैम और अब्बा एकदम से उसे देखने लगे बेयकीन तफ्तीशी नज़रों से। चलो जी, सारी कारकर्दगी पे पानी फिर गया। तब तक जुमर मुस्कुरा कर आगे बढ़ गई थी, वो भी जाने को उठा। मामू, सैम ने सदमे और गुस्से से उसे देखा। हुनैन भी आस्तीन मोड़ कर उठ खड़ी हुई। एक मिनट जरा हमारी बात सुने पहले। झूठ बोल रही है वो, अस्तग़फिरुल्लाह। वो बेचोताप खाता उनकी नजरों से बचता बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया, उससे पहले कि मोरचाल की ये चूंटियां उसे नोच खाएं। मेहरबानी को मोहब्बत नहीं कहते दोस्त, आह मुझसे तुझे वो शिकवा भेजा भी नहीं। अगले सुबह तक कोई खातिर ख्वाह वाक्या पेश नहीं आया। किसी बड़े तूफान से पहले का सकूत सारे में छाया था। हाशिम और जवाहरात हारून के साथ ऑफिस में बैठे आइंदा का लाहा अमल तय करते रहे। नौशीरवा अपने कमरे में मोबाइल बंद करके सर मुंह लपेटे पड़ा रहा। हाशिम ने उसे पेशकश की कि वो मुल्क से बाहर चला जाए, मगर वो राजी नहीं हुआ। मेरे दोस्त, मेरा सोशल सर्कल, वो सब समझेंगे कि मैंने ये किया है कि मैं भाग गया हूँ। नहीं, मैं नहीं भागूंगा, मुझे कोई हथकड़ी नहीं लगा सकता। नुदरत मामूल के मुताबिक रेस्टोरेंट में थी। सैम और हन्ना भी उधर आ गए थे। बाहर फारिस के पहरेदार मौजूद थे। सादी की वीडियो सोशल मीडिया पे फैल रही थी, मगर इतनी तेजी से नहीं कि मीडिया वाले उनके घर आ पहुंचे। सो अभी तक सकूत था। पोर्टली एवर आफ्टर में गाहकों की आमद शुरू हो चुकी थी। हुनैन काउंटर से दूर कोने की मेज संभाले लैपटॉप खोले बैठी थी। मेज पे अलीशा का की चेन रखा था और साथ में टूटी हुई मोरचाल की तख्ती। एक नज़र उस तख्ती पे डालकर वो अब स्क्रीन को देखने लगी, फिर कुछ सोचकर खूबसूरत तख्तियों को सर्च किया। बहुत से इमेज खुल गए, तस्वीर की बहुतात। हन्ना उनको देखेगी, नत ने डिज़ाइन रंग दरमियान में एक कदावर आईने की तस्वीर भी नज़र आ रही थी। उसने यूं ही उस पर क्लिक कर दिया, तस्वीर की जगह उस आईने की वेबसाइट खुल गई। हुनैन यूसुफ ने सुन रखा था कि स्नो वाइट की कहानी में एक जादुई आईना था जो मलका से बातें करता था। उसने उस जामे जिम के मुतालिक भी सुन रखा था जो बादशाह जमशेद को पूरी दुनिया दिखाता था, मगर उसे नहीं था कि गूगल पे खुलने वाली वेबसाइट उसके लिए भी एक दूसरी दुनिया का दरवाज़ा खोल देगी। वो होम डेकोर की एक वेबसाइट थी और जो सफ़ा उसने खोल रखा था उसमें बताया जा रहा था कि छोटे से कमरे को कैसे सजाकर खूबसूरत बनाया जा सकता है, कैसे दुनिया भर के रंग और फूल उसमें भरे जाते हैं। शहद की वो मक्खी बेख्तियार आगे हुई और आंखों में खुशगवार तहैर भरे उन रंगों को देखे गई जो एक घर को सलीका और सजावट अता करते दिखाई दे रहे थे। वाओ, हर दूसरी तस्वीर पे उसके लबों से निकल रहा था, ऐसा नहीं था कि उसने अच्छे घर ना देखे थे। कोरियन और तुर्किश ड्रामों के घर वो देखती आई थी मगर उस नज़र से नहीं देखे थे। कैश काउंटर के साथ खड़ा फारिस जुनेद से कुछ पेपर्स लेकर देख रहा था, अकाउंट्स वगैरह का हिसाब। नुदरत मार्केट गई थी घर की माहाना ग्रोसरी लेने और रेस्टोरेंट के मुलाजमीन ये फ़र्ज कर चुके थे कि आइंदा उनका नया बॉस वही होगा, शायद वो खुद भी ये तय कर चुका था। दफतन रेस्टोरेंट का दरवाज़ा खुला और एक जानी पहचानी महक उसके नथनों से टकराई। फारिस ने चौंक कर चेहरा उठाया, वो मुस्कुराती हुई इस तरफ चली आ रही थी। सफ़ेद लंबा कोट पहने और बाल सुर्ख स्कार्फ में लपेटे, माथे से चंद सुर्ख लटे निकाले, कोने पे डिजाइनर बैग अटकाए वो एक मेज़ की कुर्सी खींच कर बैठी और बिल्ली जैसी आंखें दोबारा झपका कर उसे देखा। फारिस ने बेख्तियार दूर बैठी हन्ना को देखा, वो लैपटॉप में गुम थी, फिर वो उसके सामने आ बैठा। कैसी हैं आप, संजीदगी से पूछा साथ में बगौर उसके चेहरे के तासरात भी देख रहा था। नाराज़ हूँ, वो बच्चों के से खपा अंदाज में बोली। फारिस ने गहरी सांस भरी, तो यहाँ क्यों आई हैं? आपने कहा था मेरे बाबा का नाम नहीं आएगा इस केस में, फिर सादी यूसुफ उनका नाम क्यों ले रहा है? मैंने कहा था उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, हम ये केस नहीं जीत सकते तो सो किसी का भी नाम आ जाए फ़र्क नहीं पड़ता। और कुछ? उसका लहजा खुश्क हो गया, वो चंद लम्हे चुप रही। आप मुझे इस तरह छोड़कर क्यों आए? मुझे कह देते, क्या मैं रुकावट डालती? खामोशी से चली जाती, वो दुख से कह रही थी। सुरमई आंखें उस पर जमी थी। कम अज़ कम मुझे ये तासुर तो ना मिलता कि जैसे मैं आप पे मुसल्लत थी, मैं तो सिर्फ आपकी मदद कर रही थी, या शायद इस्तेमाल हो रही थी। आई एम सॉरी, उसके चेहरे के तासुरात नरम पड़े। मैं, खैर आप ठीक हैं? आप के नरमी से पूछा। वो मुस्कुराई आंखों में हनूज उदासी थी। मेरा दिल चाहता है कभी मैं एक फ़ोन कॉल करके आपको बुला लूं और आप चले आएं। मिसाबदार, मैं एक अपनी मर्जी का मालिक 36 साल और 6 फुट 1 इंच का मर्द हूं, मैं इस तरह बुलाने भी नहीं आया करता। संजीदगी से ठहर ठहर कर उसे कुछ समझाया, वो फिर मुस्कुराई, आँखें नम हुई। मुझे चैलेंज ना करें क्योंकि मैं ऐसा बहुत कुछ कर सकती हूँ जिसके बाद आप दौड़े चले आएंगे। खैर, उसके जवाब से पहले सर झटका, मुझे मदद चाहिए आपकी। वो जो नाकवारी से कुछ कहने लगा था रुक गया। हाशिम ने मुझे प्रपोज किया है और वो ना नहीं सुनना चाहता, उसका अंदाज संगीन था। तो आप शादी करना चाहती हैं उससे? वो चौंका था मगर फिर आराम से अंदाज में पूछा, वो अच्छा है, मेरा दोस्त है, मगर उसकी सुनहरी आंखों पे आंखें जमाए वो नरमी से बोली, मुझे किसी और से मोहब्बत है। फारिस ने बहुत धीरे से इस्पात में सर हिलाया, और उस किसी और को आपने बताया कि आप उससे? वो जानता है, मुझे मालूम है कि वो जानता है। वो आपके चैलेंजिंग अंदाज में मुस्कुराई। फारिस ने बदवक्त चेहरे पे छाया नॉर्मल तासुर बरकरार रखा, हाँ अभी उस किसी और की बीवी उधर होती तो तुम्हें बताती। तो आप क्या करेंगी? सरसरी सा पूछा। आप बताएं मैं क्या करूं, हाशिम को बता दूं उस किसी और के बारे में, क्या यूं वो मेरा पीछा छोड़ देगा? आबदार, वो ज़रा ठहरे हुए अंदाज में धीमा सा बोला, हाशिम मेरा कज़न है, मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूं, अपने और उसके दरमियान किसी तीसरे को मत लाएं, उसे मत उकसाएं, उसको उसकी वजह से रिजेक्ट करें, अपनी वजह से नहीं। और अगर वो ना माना तो? जाहिर है वो नहीं मानेगा, तो आप किसी ऐसे शख्स से उस पर दबाव डलवाएं जो उस पर रोब रखता हो, और मेरा ख्याल है आप ऐसा कर सकती हैं क्योंकि आप उस तीसरे शख्स के उन अहकाम से भी वाकिफ हैं जिनसे हाशिम नहीं है। ओ, आबदार के लब मुस्कुराहट में ढले, मैं समझ गई। खैर, इधर उधर देखा, कुछ खिलाए पिलाएंगे नहीं क्या? नहीं, अब आप जाएं, मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ कोई भी ताल्लुक आपको कभी नुकसान दे, वो संजीदगी से कहता उठ खड़ा हुआ। अब की दफ़ा मैं बुलाऊं तो आइएगा ज़रूर, वरना मैंने कहा ना मुझे बुलाने के सारे तरीके आते हैं। आबदार मुस्कुरा कर कहती उठी, बैग उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। वो नाखुश था, खड़ा कुछ सोचता रह गया। चंद पर लॉन्ग दूर एक कैश एंड कैरी स्टोर के अंदर दिन के वक्त भी तेज़ सफ़ेद बत्तियां रोशन थी। नुदरत यूसुफ ट्रॉली लिए अशिया खुर्दोनोश के रैक्स के साथ चलती जा रही थी। वो इस बात से बेखबर थी कि कोई उनको देख रहा है। फासले से एहतियात से रैक्स की लंबी कतार के आखिर में वो ओट से निकलकर उनको देख रहा था। सर पे कैप, ग्लासेस और बड़ी हुई शेप ने सादी का चेहरा कदरे मुख्तलिफ बना रखा था। उसकी जख्मी नजरें नुदरत के ताकुब में थी। वो उससे चंद कदम ही दूर थी। उस तरफ उनकी पूछ थी, पर वही माइल आम से गर्म सूट में मलबूस थी। शाम शॉल सर पे ले रखी थी। स्वेटर हस्बे आदत बिना आस्तीन वाला था। वो कभी आस्तीनों वाला स्वेटर नहीं पहनती थी। एक हाथ में जहेज के दो कंगन थे जो हर मौसम में हर वक्त पहने रखती थी। कनपट्टियों और माथे से जरा सफ़ेद बाल छलक रहे थे। आंखों के हल्के बढ़ गए थे। बार बार रुकती, कुछ याद करती, फिर कोई शय उठाती। शायद अब वो चीज़ें भूलने लगी थी। शायद ज़हनी तौर पर बहुत उलझी रहने लगी थी। वो ओट से उनको देखे गया छुप कर नमाकों से। वो अब एक रैक के सामने खड़ी माथे पे हाथ रखकर कुछ याद कर रही थी। क्या रह गया, अब घर पहुंचकर याद आएगा। वो खुद से खफा थी। वो ओट से निकला और कदम कदम चलता उनके करीब आया। वो पुश्त किए खड़ी थी। वो ट्रॉली के सिरे पे आ खड़ा हुआ, एक नज़र सामान पे डाली, फिर सामने वाले रैक से मायोनीस का बड़ा जार उठाकर उनकी ट्रॉली में रखा और आगे बढ़ गया। नुदरत ने किसी को जार रखते देखा था, सो फौरन घूमी, जार उठा कर देखा। हाँ, यही तो भूल गई थी। सर उठाया, मतलाशी निगाह दौड़ाई, कोई नहीं था आसपास सवाए गाहकों और वर्कर्स के। कुछ देर हैरान हुई, मगर शायद किसी वर्कर से मांगा था उन्होंने, तभी उसने ला दिया होगा। खैर, ट्रॉली धकेलती अंदर बढ़ गई। छूट बोला है तो कायम भी रहो उस पे जफर, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। जवाहरात अपने लॉन में आराम दे कुर्सी पे नीम दराज धूप सेंकते हुए मोबाइल कान से लगाए नखूत और नागवारी से कह रही थी, ऐसा कुछ नहीं है मिसी जबान, उन लोगों का हमारे साथ जायदाद का तनाज़ा है। छोटे लोगों की छोटी बातें हों, पर ना मेरा शेरू तो आपने देख रखा है, परिंदे का बच्चा नहीं मार सकता वो। रुक कर कुछ सुना, नागवारी से चेहरा स्याह हो गया। शूटिंग क्लब का मेंबर होने का ये मतलब नहीं है कि उसी ने शादी को शूट किया था, ये तो उसका टैलेंट है, आर्ट है। दो चार बातें मजीद कहकर सुना कर उसने झुंझला कर फोन बंद किया कर दिया और साथ रखी मेज़ पर डाल दिया। नाक चढ़ाए, कोप से सर झटका। ये जरा जरा से लोग, आंटी, दूर से चहकार सी सुनाई दी तो जवाहरात ने लंबी कुर्सी पे नीम दराज गर्दन मोड़ी। सब्जेजार के दूसरे दहाने से आबदार चली आ रही थी। सूरजमुखी के रंग का लंबा फ्रॉक पहने, बाल सुर्ख रोमाल में बांधे, कोनी पेट की बास्केट में ढेरों फूल लिए वो उस वक्त पाकिस्तान रेड राइडिंग हुड लग रही थी। जवाहरात के चेहरे के जाविये सीधे हुए, मुस्कुरा कर उसे हाथ हिलाया। कैसी हैं आप आंटी, ये फूल मैं आपके लिए लाई हूँ अपने बागीचे से। तोड़कर दूसरी लंबी कुर्सी पे बैठते हुए उसने बास्केट दरमियानी मेज पे रखी। सफ़ेद गुलाबी चेहरा शर्मा की धूप की तमाशत से दहक रहा था, मगर आंखों में मुस्कुराहट थी। मैं ठीक हूँ हनी, तुमने इतने अरसे बाद शक्ल दिखाई। यूं ही नीम दराज अपना अंगूठियों वाला हाथ बढ़ाकर उसका हाथ दबाती प्यार से बोली। गहरी आंखें उसके शिफाफ चेहरे पे जमी थी। बस आंटी, मुझे तो उस फंसी की फिक्र है, वो तोबा तोबा वाले अंदाज में कानों को छूकर बोली। सुना है वो अभी तक श्रीलंका में गायब है, पुलिस उसको तलाश कर रही है, लेकिन आंटी मैं तो सोचती हूँ कि वो ना ही मिले तो अच्छा है, वरना हाशिम तो उसको देखते साथ ही गोली मार देगा। क्यों, जवाहरात चौंकी। ये देखिए उस फसी ने भी कैसी गद्दारी की हाशिम के साथ। उसने बड़े से नोट की स्क्रीन पे चंद बटन दबाए, दबा कर उसे जवाहरात के सामने किया। स्क्रीन पे चलते मंजर को देख कर आराम दे कुर्सी पे नीम दराज जवाहरात की रंगत पाक हो गई। वो ऑफिस चेयर पे बैठी ताकम से फसी को हदायत देती नजर आ रही थी, सादी और खावर के कत्ल की। जवाहरात ने चौंक कर आबी को देखा, वो उसी सादा अंदाज में बोले जा रही थी। कैसा होलनाक काम किया फसी ने, हाशिम की पीठ पीछे उसके मेहमानों को मारने का सोचा। हाशिम के प्लान्स थे अपने मेहमानों के बारे में, फसी ने उनको खराब कर दिया, तभी तो वो दोनों भाग निकले और ये स्कैंडल शुरू हुआ। जब हाशिम को मालूम होगा कि फसी उसका जिम्मेदार है तो वो तो फसी की जान ले लेगा, उससे सारे रिश्ते नाते तोड़ देगा। जवाहरात पे नजरें जमाई वो मासूमियत से कह रही थी, उस पे कभी एतबार नहीं करेगा। हाशिम को फसी के इस अमल से कितना दुख पहुंचेगा आप समझ सकती हैं ना, मुझे तो फसी की बहुत फिक्र है, इसलिए प्लीज़ आप ये सब हाशिम को नहीं बताइएगा, वरना तो वो फसी से अपना रिश्ता ही ख़त्म कर देगा। फसी नामा सुना कर वो नोट वापस पर्स में डालती उठ खड़ी हुई। और हाँ आंटी, हाशिम ने मुझे प्रपोज किया है, लेकिन मुझे पता है कि आप ऐसा नहीं चाहती और आपको पता है कि मैं कितनी क्यूट हूँ, आपके लिए हर कुर्बानी देने को तैयार रहती हूँ। अब हाशिम को इस इरादे से सिर्फ आप ही बात रख सकती हैं, तुम समझा दीजिएगा उसे। हाँ ओके, मैं चलती हूँ, आज मुझे कुछ शॉपिंग करनी है। छुप कर जवाहरात के गाल से गाल मस करके चूमा, मुस्कुरा कर सीधी हुई और हाथ हिलाती वापिस जाने को मुड़की। जवाहरात अपनी जगह से हिली तक नहीं, यूं ही नीम दराज पड़ी रही। उसका चेहरा फकता और हिसाब शल, फिर धीरे से उन आंखों में सुर्खी उतरी। एकदम जोर से हाथ मार कर उसने बास्केट उलट दी। सारे फूल सब्जेजार पे बिखरते चले गए, वो जर्द गुलाब थे दुश्मनी की अलामत। जो कहते हैं उस आंधी पर ना तोला जाएगा, जो इस बात पर खुश हैं हमसे लब ना खोला जाएगा। थाने के उस वसी और रीस हॉल नुमा ऑफिस में हीटर चल रहा था। SHO अपनी कुर्सी पर टेक लगाए बैठा था और कलम हाथ में घुमाता संजीदगी मगर कदरे बेनियाजी से सामने बैठी सुमर को देख रहा था। वो टांग पे टांग जमाए उतने ही सुकून से पीछे होकर बैठी थी और तन निगाहें SHO पे जमी थी। सेक्शन 161 CRPC के तहत आप हमारी उसी पुरानी FIR में मेरा बयान रिकॉर्ड करें ताकि मैं मुलजिमों को नामजद कर सकूं। सुमर साहिबा, मैं आपको इतनी देर से बता रहा हूं कि वो हाथ हिलाते हुए समझाने वाले अंदाज में आगे को हुआ, मैं यूं बिना किसी सबूत के कारदार खानदान के किसी फर्द का नाम FIR में नहीं डाल सकता। मैं आपको सबूत तो क्या एक वजाहत देने की पाबंद भी नहीं हूँ, क्योंकि 161 CRPC के तहत ये मेरा हक है। वो भी उतनी ही रुखाई से बोली, आप तहम्मुल से मेरी बात सुने। SHO की बात मुंह में ही रह गई। एकदम से ऑफिस में बहुत से लोग दाखिल हुए थे। SHO खड़ा हो गया। जुमर ने गर्दन मोड़कर देखा और फिर गहरी सांस भरी। वो सर पे चादर लिए, कीमती हीरे की अंगूठियां पहने, डिजाइनर बैग उठाए बावकार सी खातून जानी पहचानी थी। चित्राल से ताल्लुक रखने वाली सियासतदान जिसका स्कैंडल पिछले दिनों जवाहरात कारदार ने मशहूर करवाया था, और वो अकेली नहीं आई थी। बुकला और गार्ड्स हमरा थे। उसके लिए फौरन से कुर्सियां बिछाई गई, अमले की दौड़ें लग गईं, कोई चाय लाने भागा, कोई बेकरी की तरफ। क्या आप इनका बयान रिकॉर्ड नहीं करें? सुमर के करीब कुर्सी पे बैठकर वो उंगली गाल पे रखे नरम मुस्कुराते अंदाज में पूछने लगी। SHO ने सवालिया नजरों से जुमर को देखा। ये मेरे किराएदार हैं, खातून ने ताल्लुक बताया। जुमर खामोशी से बैठी उंगली पे लपेटती रही। और मैं चाहती हूँ कि आप इनके FIR में नामजद मुलजिम का नाम दर्ज करें। क्या नाम था उसका? हाँ, नौशीरवा करदार। सिर्फ यही नाम या कोई और भी लिखवाना है? अपनायत भरे अंदाज में चेहरा जुमर की तरफ मोड़कर पूछा। जुमर मुस्कुराई और मुस्कुराते मुस्कुराते खातून की तरफ झुकी। थैंक्स, इससे पहले कि वो वेलकम कहती जुमर की मुस्कुराहट सिमटी। मगर नो थैंक्स, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है। ये मेरी FIR है, मैं इसे खुद ही देख लूँगी। तलखी से फिक्रा मुकम्मल किया SHO खामोशी से तमाशा देखने लगा। खातून जरा सा मुस्कुराई। मगर क्यों? क्योंकि आप जैसे लोग बदले में कुछ मांगा भी करते हैं। सबसे पहले आप मुझे अपने वकला को केस में शामिल करने को कहेंगी। कल को ये वकला आपकी मर्जी की सिमत में केस को ले जाएंगे। भारी रकम और पब्लिक में आकर माफ़ी मांगने की शर्त ये उनको माफ़ भी कर देंगे, क्योंकि आप उनकी हजीमत चाहती हैं। लेकिन मैं आपको ये केस इस्तेमाल करने नहीं दूंगी। ये हमारा केस है, हम अकेले इस मकाम तक पहुंचे हैं। साहबजादी साहिबा, हम अकेले ही लड़ेंगे, कहकर वो उठ खड़ी हुई। साहबजादी साहिबा ने मुस्कुराकर चेहरा उठाकर उसे देखा। तो आप इन SHO साहब को राजी कैसे करेंगी नए मुलजिम का नाम डालने के लिए? मैं क्या करूंगी? उसने घुंघराली लिट कान के पीछे अड़सते हुए मुस्कुराकर SHO को देखा। मैं यहाँ सिर्फ फॉर्मेलिटी के तहत आई थी, और अब मैं सीधी पुलिस की हाई कमान के पास जाऊंगी। IG साहब की बेटी मेरी भतीजी की दोस्त है, मैं उनसे शिकायत करूंगी। DIG साहब के मैंने कोर्ट में चंद काम कर रखे हैं, एक कॉल में उनको भी करूंगी। फिर मैं अपने पुराने टीचर एक सेक्शन जज के सामने सेक्शन 22 CRPC के तहत पिटीशन फाइल करूंगी, या सिर्फ अपनी एक बहुत अच्छी दोस्त मजिस्ट्रेट के पास प्राइवेट कंप्लेंट फाइल कर दूंगी। 48 घंटे के अंदर नौशीरवा कारदार का नाम FIR में दर्ज होगा। मेरे पास काम करवाने के बहुत तरीके हैं, मुझे आपकी कोई मदद नहीं चाहिए। आप आई, आपका शुक्रिया, मैं चलती हूँ। अपने मुद्दे को अपने मखसूस अंदाज में समराइज करके वो पर्स उठाती दरवाजे की तरफ बढ़ गई। मुड़ते मुड़ते सर हों के अंदाज में झटका भी था। समझते क्या है ये मुझे? इतने साल कोर्ट में झक मारी है क्या मैंने? क्यों लिपटता है मेरे साथ ये दरिया? आखिर मुझको गर्दाब से आगे भी कहीं जाना है। अगली दोपहर कसरे कारदार के डाइनिंग हॉल की तवील मेज पे खाना खाने हाशिम अकेला बैठा था। चंद मेहमानों की मतवके आमद के बाइस वो ऑफिस से जल्दी आ गया था। नौशीरवा को बुला भेजा, मगर मैरी ने वापस आकर मायूसी से, वो कह रहे हैं उनको भूख नहीं, कहा तो हाशिम सर चटक कर खाने लगा। ये तभी था जब बैरूनी दरवाजे से सैंडल की मखसूस टिक टिक सुनाई दी। चेहरा उठाए बगैर हाशिम जानता था कि नवारत कौन है। अंदर तक करवाहट फैल गई। हेलो हाशिम, शहरी मुस्कुराती हुई चलती आ रही थी। हाशिम ने तल्ख तासुरात वाला चेहरा ऊपर उठाया। तुम्हें मेरे घर आने जाने के औकात की खबर कौन देता है? डाइनिंग टेबल के करीब हाथ बांधे मुअद्दब सी खड़ी प्योना ने फौरन घबरा कर नजरें झुका ली। मुझे तो तुम्हारी दूसरी भी कई मसरूफियात की खबर है, वो तंजिया सा कहती उसके साथ कुर्सी खींच कर बैठी। सुनहरे बालों की ऊंची पोनी बनाए, छिपकली के डिजाइन वाले लंबे आवेजे पहने वो हसबे मामूल खूब दिल लगा कर तैयार हुई थी। सुना है तुम शादी कर रहे हो, सोनी को मना भी लिया, वाह। आंखें उस पे जमा कर तंजिया बोली। हाशिम ने अबरू के इशारे से मुलाजमों को जाने का कहा और रुकता कर खाना ख़त्म करने लगा। वैसे तुम हमेशा ही उससे शादी करना चाहते थे हो, और शादी टूटने का इल्ज़ाम मेरे सर लगाते रहे इतने साल। तुम क्यों आई हो? मेरा नाम है सादी यूसुफ। देखने के बाद मैं घर कैसे बैठ सकती थी? वैसे अब तक तो तुम पे वाजे हो चुका होगा कि मैंने नहीं, फारिस ने वो वीडियोस रिलीज़ की थी जज वाली। मुझे तो सादी ने यूं ही दरमियान में फंसाया तुम्हारा ध्यान बटाने के लिए। सब जानता हूँ, और कुछ? और ये कि अगर यूसुफ वाकई तुम्हारे खिलाफ केस करने जाने, तो मैं ये सोच रही थी कि जब मुझे सब प्योना किया जाएगा तो मैं अदालत में क्या कहूँगी। आखिर मेरे सामने भी इतराब किया था ना शेरू ने सादी को गोलियाँ मारने का। वो उसी वक्त सीने उतरता नीचे आया था। खुले दरवाजे के बाहर शहरी की आवाज़ कान में पड़ गई। पहले ही अबतर हुलिये में था, मलकजी टी शर्ट और शॉर्ट्स। उन अल्फाज पे तो चेहरे का रंग सुर्ख हो गया, तेजी से सामने आया। तुम इस काबिल नहीं थी कि तुम्हें कोई पसंद करता या तुमसे कोई दोस्ती करता, तुम्हारी वजह से मैंने उसे शूट किया था। अगर तुमने शेरू, हाशिम ने हाथ उठाकर उसे खामोश कराया और वो बावजूद गुस्से के चुप हो गया। शहरी ने उठ खड़ी हुई एक तंदो तेज नज़र शेरू पे डाली। मैं किस काबिल हूँ तुम्हें कोर्ट में मालूम होगा, क्योंकि डैडी ने मुझे 10 मिनट पहले बताया है कि कोर्ट ऑर्डर्स के जरिए जुबन ने FIR में तुम्हें और हाशिम को नामजद कर दिया है। थैंक यू शेरीन, तुम जा सकती हो, हाशिम ने सख्ती से कहा तो वो पर्स उठाकर मुड़ी और आगे बढ़ गई। शेरू नहीं बैठा, शल सा खड़ा रहा, फिर बेयकीन नजरों से हाशिम को देखा। मेरा नाम? इससे कुछ नहीं होता, कोई ट्रायल नहीं होगा, ना उन्हें कोई तारीख मिलेगी, ना कोई तुम्हें गिरफ्तार करेगा। खाना खाना है तो खाओ वरना। और उसके बाद ख़त्म होने से पहले शेरू पैर पटकता सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। हाशिम ने नैपकिन जोर से परे मारा और प्लेट धकेलता उठ खड़ा हुआ। वो लाउंज तक आया ही था कि बेसमेंट की सीढ़ियों का दरवाज़ा खोलकर बाहर आती अलीशा दिखाई दी। उसके हाथ में ट्रॉली बैग का हैंडल था जिसे वो साथ ही घसीट रही थी। हाशिम उसे देख कर रुका। क्या तुम वापिस जा रही हो? अलीशा ने नज़रें उठा कर उसे देखा, फिर कदम कदम चलती उसके सामने आ खड़ी हुई। चुभती हुई निगाहें उसके चेहरे पर गाड़ दीं। जी, मैं कभी ना आने के लिए वापिस जा रही हूँ, चुबा चुबा कर वो कहने लगी। मैंने बहुत कोशिश की आप लोगों से अपनी महरूमियों का इंतकाम लेने की, आपको जलील करने की, अपना जायज़ पैसा अब आपकी मुट्ठियों से नोच लेने की, मगर मैं हर दफ़ा नाकाम हुई क्योंकि मैं अकेली थी और क्योंकि मेरे अंदर फारिज जितनी हिम्मत नहीं थी, ना मैं सादी की तरह बहादुर हूँ। मेरा मकसद सिर्फ पैसे का हसूल था और वो मुझे नौशेरवा ने शेयर्स वापस लेते हुए काफ़ी कसरत से दे दिया है। और नहीं, अभी मैं एयरपोर्ट नहीं जा रही, मैं होटल जा रही हूँ। मुझे 1-2 दिन मजीद शहर में रुक कर एक आखिरी काम करना है। परेशान मत तो आपको तबाह करने का कोई काम नहीं, ये सब यूसुफ्स कर लेंगे, मैं तो हूँ पैसों के पीछे। और एक आखिरी चीज़ ढूंढ लाऊँ आपके पास, फिर उसकी कीमत आप खुद दगाएंगे। एक सांस में कहकर वो एक जख्मी निगाह उस पर डालती आगे बढ़ गई। हाशिम उसे घूर कर जाते देखता रहा। एक वीडियो क्या रिलीज हुई, ये हर एक की इतनी औकात हो गई कि वो यूँ चढ़कर उससे बात करें? वो ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गया। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार बनता है। वो दिन भी खामोशी से ढल गया। शाम उतरी और फिर रात छा गई। नुदरत रेस्टोरेंट बंद करके घर आ गई थी, सब अपने कमरों में सोने जा चुके थे। पारिस अभी घर नहीं आया था, सो गेट खुला था। बाहर दोनों गार्ड्स को उसने किसी भी घस पिटिए को पॉइंट ब्लैंक पे शूट, गन वाला शूट कर देने के अहकाम जारी कर रखे थे, सवाए किसी ऐसे लड़के के जो खामोशी से दीवार फांद कर अंदर दाखिल हुआ वर किसी तार की मदद से पोर्च से अंदर खुलता दरवाज़ा खोलने की कोशिश करे। ऐसे लड़के के बारे में उसने रेस्टोरेंट और घर दोनों जगहों के पैरोदारों को कह रखा था कि वो उसको यूं नज़रअंदाज करें जैसे उसे देखा ही नहीं। नुदरत वुजू करके कमरे में आई के नमाज पढ़े, फिर ख्याल आया कि किचन का चक्कर लगा लें। गीले आस्तीन बाजुओं पर बराबर करती वो बाहर आई, किचन के अंदर आकर लाइट जलाई। स्लेब पर रखी खाली बोतलों को देखकर वो गुस्सा चढ़ा के अलमान, ये हुनैन बेगम और उसामा खान मजाल है जो कभी खुद से बोतलें भर के रखते हैं। 1000 दफा कहे कि फिल्टर से बोतलें भरकर स्लेब पे रख दिया करो, आगे फ्रिज में रखने का मौसम आएगा तब क्या करेंगे ये बेगैरत औलाद। किचन की बोतलें वहीं छोड़कर लाउंज में आई, घुटनों पे हाथ रखकर चलती नुदरत ने लाउंज और डाइनिंग टेबल में इधर उधर लुड़की खाली बोतलें इकट्ठी की और उन्हें किचन में लाई। एकदम वो ठटक कर रुकी, सामने स्लेब पे चारों बोतलें भरी रखी थी, पानी के कतरे तक टपक रहे थे। नुदरत ने मुंह में उंगली दबाई, शायद हन्ना या सैम में से कोई, मगर चंद कदम आगे आई तो मजीद ठटकी। सैम और हन्ना हमेशा बोतलों को उनके ढक्कन तक भर देते थे। वो कह कहकर थक गई कि बोतल को पूरा नहीं भरे, दो घूंट जगह छोड़ते हैं ताकि ढक्कन खोलो तो मुंह पे पानी ना छलक पड़े, मगर उन पे असर नहीं होता। लेकिन अभी जो बोतलें भरी रखी थी उनमें दो दो घूंट जितनी जगह छुटी हुई थी। ऐसे जैसे नुदरत भरती थी, ऐसे जैसे साथी भरता था, मगर उन्होंने सर चढ़का, शायद जुमर ने भरी हो। वो दूसरी बोतलों को बार कर बाहर निकल गई और कोई खामोशी से पेंट्री के दरवाजे की ओट में खड़ा उनको देखता रहा। जुमर के कमरे की लाइट अभी तक जली थी। वो चेहरे के गिर दुपट्टा लपेटे स्टडी टेबल पे बैठी लैपटॉप पे अपना फेसबुक ग्रुप खोले हुए थी। सादी की आईडी के सुर्ख जख्मी गुलाब पे उंगली फेरते हुए वो एक ही बात सोचे जा रही थी, वो घर क्यों नहीं आया, वो घर क्यों नहीं आता। फिर सर चटका और ऑनलाइन तफसीर खोली, पहले चंद आयात को पढ़ा, फिर कुछ देर खामोश रही, सोचती रही सोचती रही। मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ शैतान मरदूद से, अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत मेहरबान बार बार रहम करने वाला है। गहरी सांस लेकर उसने कीबोर्ड पे उंगलियां रखी। वो शादी के लिए लिख रही थी या अपने लिए, क्या फर्क पड़ता था। अन्नमल की आयात में फरमाया जा रहा था, या कौन है जो जवाब देता है लाचार को जब वो उसको पुकारता है और दूर करता है उसकी तकलीफ और बनाता है तुमको जमीन का जानशीन, क्या कोई अल्लाह के सिवा है माबूद। कितनी कम तुम नसीहत पकड़ते हो, ये आयत दिल को एकदम पिघला देती थी। कीबोर्ड पे रखी उंगलियां लर्जी। पहाड़ों, नहरों, समंदरों और ज़मीन की मिसाल देने के बाद आप अल्लाह ताला इंसान की बात करते हैं, इंसान जो कुरान करीम का मौजू है। मेरी ज़ाती राय यह है कि इंसान को चट्टान सा मजबूत, समंदर सा गहरा और ज़मीन की तरह पुरसकून रहना चाहिए, नहरों की तरह हर वक्त बहना चाहिए, बल्कि समंदर के खारे और मीठे पानी के हिजाब की तरह अपने जज्बात को उबलने से रोके रखे। मगर कुरान उन मजबूत चीज़ों की मिसाल देकर उनसे ज़्यादा मजबूत मखलूक की तरफ आता है, लेकिन उसकी सख्त लाचारी वाली हालत दिखाते हुए। इंसान के साथ पहले इतनी मजबूत चीज़ों की मिसाल दी, फिर इंसान को इतना कमज़ोर क्यों दिखाया। इस आयत में उसके हाथ नमहे भर कर रुके, लब काटते हुए सोचा, फिर सर को खम दिया, मगर नहीं, किसने कहा कि मुस्तरब इंसान कमज़ोर होता है। ना इंसान पहाड़ जैसा, ना समंदर जैसा, ना ज़मीन जैसा हो सकता है। हर वक्त हम पे मुख्तलिफ फेज आते हैं और जो सख्त कमज़ोर तरीन लम्हे में लाचारी और इस्तराब के आलम में अल्लाह से दुआ करता है, उसकी मिसाल उन मजबूत चीज़ों के आगे दी जा रही है, क्योंकि दुआ करने वाला उनसे भी ज़्यादा मजबूत होता है। भले सजदे में गिरा हो, रो रहा हो, दर्द से बिलक रहा हो, वही असल बहादुर है, क्योंकि उसका ईमान होता है कि अल्लाह उसे देगा, चाहे लोग कुछ भी कहें, चाहे साइंस कुछ भी कहे, उसकी उम्मीद जवान होती है कि अल्लाह उसे देगा। अल्लाह ही से मांगना है, वही उसके दिल को सुकून देगा, वही उसकी आजमाइश को खोलेगा। आजमाइशों का मुकाबला करने के लिए सब्र और नेक अमल काफ़ी नहीं, दुआ सबसे बड़ा कैटलिस्ट है। दुआ के बगैर क्या मिलता है, और मिल जाए तो रहता है क्या। दुआ, अल्लाह से बात करना, और उसी बात ने मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को यह यकीन दिलाया था कि अगर वो अपना बच्चा दरिया में डाल भी दें तो अल्लाह एक दिन उसे ज़रूर उनके पास फेर लाएगा। और पहले मूसा की माँ का दिल खाली हो गया, मगर अल्लाह ने उनको जमाए रखा, क्योंकि अल्लाह से ताल्लुक नहीं तोड़ा था उन्होंने, अल्लाह से बात करना नहीं छोड़ा। मेरी तरह नहीं कि मुसीबतों पे दिल इतना उचाट कर दिया कि दुआ मांगनी छोड़ दी। एक जख्मी सा तासुर उसके चेहरे पे उभरा, वो चेहरा झुकाए टाइप करती जा रही थी। दुआ मांगना भी कोई छोड़ता है क्या, ऐसे कोई अल्लाह से बात करना भूलता है क्या। ये अपने गिल्ट और शिकवों को की ऊंची दीवार क्यों बना लेते हैं हम लोग, ऐसे क्यों करता है क्या, ऐसे कोई करता है क्या। और जो करता है वो भी तब तक सुकून नहीं पाएगा जब तक वापस नहीं आएगा। कुछ तो काश अल्लाह से भी सीखा होता हमने, जाने वालों को वो रोकता नहीं है, लेकिन अगर वो लौट कर आ जाए तो उनके लिए सारे दरवाजे खोल देता है। एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचते हम कि ये जो हम रोज़ बरोज़ अपनी दुनिया में शादी, बच्चों, शोहर, कारोबार में मसरूफ़ होते जा रहे हैं, कोई जो हमसे ज़्यादा बड़ा निज़ाम संभाले हुए है वो हमारे पलटने का इंतज़ार करता होगा। बेनियाज है वो, फ़र्क उसे नहीं पड़ता, मगर वो हमारे लिए हमसे मोहब्बत करता है, हम भी अपने लिए ही उससे मोहब्बत करते हैं वैसे। और अगर हम कभी भूले भटके से लौट आए तो हम एक काम करते हैं, दुआ, उसको पुकारना, और वो तीन काम करता है। उस आयत के बकौल वो तीन काम करता है, दुआ का जवाब देता है, तकलीफ़ को दूर करते हैं, और हमें ज़मीन का खलीफा बनाता है। हम कमज़ोरों को अगर कोई चीज़ अथॉरिटी, इंसाफ और ताकत दिला सकती है, कंट्रोल अता कर सकती है, तो वो सिर्फ दुआ है। लाचार की लाचारी हटेगी, तकलीफ़ दूर होगी, तब मिलेगी उसको खिलाफत। कोने में पड़े डिप्रेस लोगों को नहीं मिलता कंट्रोल, हमें सुस्ती और गफलत से खुद निकलना होगा, अपने डिप्रेशन से निकलना होगा, अपने गिल्ट से, अपने अंदर के अंधेरों से। उसके बाद मिलेगा हमें इख्तियार कि माफ़ करते हैं या सज़ा देते हैं। फिर हम देंगे सज़ा जिसे हम चाहें और माफ़ करेंगे जिसे हम चाहें, और फसादियों और अपने दरमियान बनाएंगे ज़ुल्क और नैन की दीवार जब हम चाहें। ऐसा इख्तियार पाने के लिए हमें अपनी तकलीफ़ से निकलना होगा, जो तकलीफ़ से हमें दुआ निकालेगी, ख्वाहिशों का मिल जाना नहीं निकालेगा। मेरा ये काम हो जाए, मुझे इतना माल या औलाद मिल जाए, तब ज़िंदगी पे मेरा कंट्रोल होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमें मजबूत और पुरएतमाद ज़िंदगी दुआ से मिलेगी। दुआ किया करो बच्चे, यही तुम्हारे काम आएगी। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ लिख रही थी, गोया वो सुन रहा हो, गोया वो पढ़ रहा हो। चलो कभी तो पढ़ेगा, शायद तब वो ऐसी कोई सतर ढूंढ ले जो उसे कर्ब से निकाल लाए। दीवार के उस पार नुदरत अपने कमरे में पीछे नमाज वाले तख्त पे बैठी नमाज अदा कर रही थी। वो घुटनों के मस्ते के बाईस दाएं टांग सीधी लिटाती और बायां पैर नीचे ज़मीन पे रखती। क्यों इस हालत में सीने पे दोनों हाथ बांधे वो ईशा के वितरों की आखिरी रकत में थी। उनकी निगाहें तख्त पे बिछी नमाज की मेहराब पे जमी थी और रूटीन के अंदाज में मुकलमात अदा कर रही थी। कमरे का दरवाज़ा उनकी पुश्त पे था, तभी जब उन्होंने दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी तो आने वाले को देख नहीं पाई। आंखें झुकाए नमाज पढ़ती नहीं, किसी ने धीरे से दरवाज़ा बंद किया, वो तस्बीहात अदा करती रुकू में झुकी। नाना वाले घर का जहन बहुत बड़ा था, दरख्तों और झाड़ियों से अटा हुआ, वहाँ सेन में सब नमाज पढ़ लिया करते थे। रुकू में झुके झुके नुदरत ने वो आवाज़ सुनी, उनके घुटनों पर रखे हाथ कपकपाए, लबों से तस्बीहात बमुश्किल अदा हो पाई। नाना अपने अब्बा जी का किस्सा अक्सर सुनाया करते थे कि वो उसी सहन में उसी दरख्त तले नमाज पढ़ते थे। एक दफ़ा बिच्छू कहीं से निकल आया, उनके सामने बैठ गया। नाना के अब्बा जी नहीं हिले, नमाज अदा करते रहे। बिच्छू ने उनको डांक मार दिया, एक दफ़ा दो दफ़ा वो नहीं हिले। कोई उनके अकब में खड़ा कह रहा था, नुदरत बदवक्त सीधी हुई, सजदे की जगह पर धुंध सी उतर आई, कोई आंसू गाल पे चमका था, लब अल्लाहु अकबर कहते हुए कपकपाए। वो अपनी नमाज मुकम्मल करते रहे, पिच्छू ने उनको कई टांग मारे, तादाद मुझे याद नहीं, मगर सलाम फेर कर वो गिर गए। उनको हस्पताल ले जाया गया, मौजजाती तौर पर डंक ने उन पर ज़्यादा असर नहीं किया था, वो बच गए। आवाज़ करीब आ रही थी, कदम उनके पीछे से करीब आ रहे थे। नुदरत ने कपकपाते हाथ सजदे की जगह रखकर झुकते हुए सजदा अदा किया, पाक है मेरा बहुत आला रब। नाना अक्सर ये किस्सा सुनाते थे, फिर आप सुनाने लगी। आप कहती थी कि इंसान नमाज नहीं तोड़ सकता, मैं बहस करता था कि फतवा कहता है तोड़ सकते हैं, मगर आप कहती थी तकवा कहते हैं नहीं तोड़नी चाहिए। मैं नहीं मानता, अब मानता हूँ। सजदे की जगह पे चेहरा और कंधे झुकाए, वो माथा नहीं टेक सकती थी कि इतना झुकना मुमकिन नहीं था। तस्बीहात लर्जा खेज आवाज़ में नुदरत के लबों से निकल रही थी, आंखों से टिपटिप आंसू गिरते जा रहे थे, गिरते जा रहे थे। सारा मंजर धुंधला गया था, वो उन्हीं तस्बीहात को दोहरा दोहरा कर पढ़ रही थी। इंसान को वाकई नमाज नहीं तोड़नी चाहिए, एक यही वो हालत होती है जिसमें आपको देखकर लोग फौरन से रुक जाते हैं, इंतज़ार कर लेते हैं। किसी की जरूरत नहीं होती कि आपको मुखातिब कर ले, कोई आपको इशारा तक करने की जसारत नहीं कर सकता, क्योंकि आप अपने रब के सामने खड़े होते हैं। और मुसलमानों को इतना खौफ तो होता है ना कि किसी बंदे और उसके रब के दरमियान ना आए। आवाज़ उनके कंधे के ऐन पीछे आ रुकी थी। नुदरत ने आंसुओं से भीगा चेहरा उठाया और तकबीर पढ़कर दोबारा सजदे में झुकी। आंसुओं ने सारा मंजर धुंधला दिया था, लबों से अल्फाज सिसकियों की सूरत निकल रही थी। वो बार बार तस्बीहात की तादाद भूल रही थी, सो उनको दोहराए जा रही थी, बार बार बार बार। कोई किसी की नमाज में खलल नहीं डालना चाहता सवाए एक के, और उस एक को तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रियायत दी है। नुदरत ने कंधे वापस सीधे किए, चेहरा बिल्कुल झुकाए, हाथ घुटनों पर रखे और अत्तिहाद पढ़ने लगी। आंसू उनके चेहरे पर फिसलते थोड़ी से नीचे लुढ़क रहे थे, टिप टिप जैसे मोती हो, शिफाफ मोती। और वो एक, वो उनके बाएं घुटने के साथ ज़मीन पर बैठा कनखियों से। नुदरत को बस इतना महसूस हो रहा था कि एक लड़का उनके साथ बैठ रहा है, उसका सर झुका है और हाथ नुदरत के घुटने पर है। वो एक होता है बच्चा, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नवासी को उठा लेते थे नमाज में। सो मैं सोचता हूँ अम्मी कि अगर कोई बच्चा अपनी माँ के पास आए, वो भीगी आवाज़ में कह रहा था। नुदरत के लबों से अल्फाज हिचकियों सिसकियों सूरत बुलंद होने लगे। अगर कोई बच्चा अपनी माँ के पास आ जाए और वो रो भी रहा हो, तो अम्मी उसकी माँ को इजाज़त है कि वो अपने बच्चे को उठा ले और फिर अपनी नमाज मुकम्मल कर ले। अम्मी, अल्लाह ताला अपनी नमाज के दौरान भी किसी को उसके बच्चे से तकलीफ के आलम में दूर नहीं किया करता। इतनी इजाज़त तो है अम्मी। वो उनके घुटने पर सर रख कर रोने लगा था, बिल्कुल बच्चों की तरह फूट फूट कर बिलख बिलख कर। नुदरत की आंखें हनूज बह रही थी, उनकी हिचकियां और उनके दरमियान अल्फाज बुलंद हो रहे थे। वो रब भी जान नहीं पड़ रही थी, ए मेरे रब मुझे बना पाबंद नमाज का और मेरी औलाद को भी, ए हमारे रब दुआ को कबूल कर ले, ए हमारे रब मुझे माफ़ कर दे और मेरे वालदैन को और तमाम मोमिनीन को हिसाब के कायम होने के दिन। नुदरत ने गीले चेहरे को दाएं तरफ फेरा, उसको सलाम और रहमत और बरकत की दुआ दी, फिर बाएं तरफ फेरा, उसको सिर्फ सलाम और रहमत भेजी, बरकत की दुआ नहीं दी। वो उसी तरह उनके घुटने पे सर रखे रो रहा था, आंसू और हिचकियों के दरमियान, आहों और सिसकियों के दरमियान। वो क्या देख रही थी, वो क्या सुन रही थी, उनको मालूम नहीं था। मंजर धुंधला था, मगर वो उसका छोटे कटे बालों वाला सर उठाकर झुककर उसका चेहरा चूमने लगी थी। मेरा साथी, मेरा बेटा, वो उसको प्यार कर रही थी, उसको दीवाना वार खुद से लगाए चूम रही थी और वो रोए जा रहा था। सारे मंजर धुंधले थे, गीले थे, आंसुओं से तरते, सिर्फ एक आवाज़ आती थी, मेरा साथी, मेरा बेटा। दूसरे कमरे में मौजूद जुमर उस सब से बेखबर लैपटॉप ऑफ करके उठी और फिर सेल देखा, कतरे फिक्रमंदी से उसे कॉल मिलाकर फ़ोन कान से लगाया। किधर हो, आज तो बहुत मिस कर रही है, खैरियत, वो मुस्कुरा कर बोला था, गालबन ड्राइव कर रहा था, गेट लॉक करना है और कोई बात नहीं है, वो खुबकी से कहती बेड की चादर खामखा झाड़ने लगी। मैं सोच रहा था आज हम डिनर बाय करें, डिनर का वक्त 2 घंटे पहले गुजर चुका है फारिस गाजी, अब आप शरीफ इंसानों कितना घर तशरीफ ले आइए, फूडली एवर आफ्टर हमारे लिए 24 घंटे खुला होता है मादाम, चाबी है मेरे पास, आप तैयार हो जाए मैं आपको पिक कर लूँगा। वो रुक गई, इस वक्त तो ना कोई शेफ होगा ना बैरा, फिर शेफ आप बन जाएगी, बैरा मैं बन जाऊँगा, वो मुस्कुरा कर कह रहा था, जुमर के लबों पर मुस्कुराहट आ रुकी। अगर ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए कुकिंग करूँ तो घर आ जाओ, मुझे माफ़ कीजिए, घर में पूरे ख़ानदान के सामने नहीं मैं कुकिंग करवाने वाला आपसे, तैयार हो जाइए मैं आने वाला हूँ। अच्छा ये बताओ क्या बनवाओगे मुझसे, वो जल्दी से बोली। स्नैक किसी भी किस्म की, फिर रुका, आपको बनानी आती है ना, शोर मसलाई कोई नहीं। उधर उसने फ़ोन रखा, उधर जुमर ने झट गूगल खोला, 2-4 तरकीब के स्क्रीन शॉट्स लिए, फिर जल्दी से अलमारी खोली और चंद हैंगर्स उलट पुलट की, एक स्याह सिल्क की लंबी कमीज निकाली जिसके गले पे नन्ने नन्ने मोती लगे थे, ये ठीक रहेगी, और जल्दी से तैयार होने चली गई। वो कार बाहर गेट तक लाया और सेल निकाल कर उसे कॉल करने लगा, जुमर ने कॉल काट दी यानी वो आ रही थी। फारिस ने फ़ोन कान से हटाया और दोबारा से इनबॉक्स में मौजूद पैगाम पढ़ा। सर रेस्टोरेंट पे मैंने किसी को जाते नहीं देखा, लेकिन ऊपरी मंजिल की बत्ती जली हुई है, शायद वो लड़का आ गया है। फारिस के लबों पे मुस्कुराहट बिखर गई। सुमर बीबी आप शेफ बनने वाली करें, 2 बैरे हाजिर होंगे आपके लिए। और दूसरे बैरे से ही उसकी सरप्राइज मुलाकात करवाने वो जा रहा था, वो कितनी खुश होगी सोच कर ही उसे मज़ा आ रहा था। मोबाइल एकदम जू जू करने लगा, फारिस ने देखा आबदार कॉलिंग, उसने कॉल काट दी, फिर एक पैगाम वसूल हुआ, क्या आप इस वक्त आ सकते हैं मेरे पास, प्लीज़ मुझे आपकी ज़रूरत है। उसके बाद कॉल्स पे कॉल्स आने लगी, उसने उकता कर फ़ोन ही साइलेंट पे लगा दिया, तभी गेट खुला और वो बाहर आती दिखाई दी। स्याह झिलमिलाते लिबास में घुंघराले बाल समेट कर, चेहरे के एक तरफ आगे को डाले, नाक में दमकती सोने की नथ पहने, वो एक सादा मगर बेनियाज मुस्कुराहट के साथ चली आ रही थी। जब फ्रंट सीट पे बैठी तो वो जो उसे देख ही रहा था कहने बगैर नहीं रह सका, अच्छी लग रही हो। मैं बुरी लगी हूँ क्या कभी, उसने शाने उछकाए। चुड़ैल घुंघराले बालों वाली डाइन सड़ी हुई प्रोसिक्यूटर जैसे, वो तमाम अलकाबात पारिस को याद आए जो कचहरी में लोग उसके बारे में फरमाया करते थे, लेकिन वो गहरी सांस लेकर मुस्कुराया। तो कुकिंग करेंगी आज आप मेरे लिए, अगर तुम बैरा गिरी करोगे तो हाँ, वो भी सादगी से मुस्कुराई। फारिस ने सर को खम देते हुए एक्सीलेटर पे पाँव का दबाव बढ़ाया और गियर को हरकत दी, कार जन से आगे बढ़ गई। तेरे फराक के लम्हे शुमार करते हुए बिखर चले हैं तेरा इंतज़ार करते हुए, सब स्पेलों से ढका मोचाल खामोश खड़ा रह गया। उसके अंदर जाओ तो नुदरत हनूस नमाज वाले तख्त पे थी और वो उनके साथ बैठा था, चेहरे पे तकान थी मगर आंखों में मुस्कुराहट थी। नुदरत अभी तक रो रही थी, बार बार उसके चेहरे और सर पे हाथ फेर दी, बेगैरत ना हो तो ये बालों को क्या कर लिया है, ना इतने दिन किधर से थे, माँ का ख्याल भी नहीं आया, कहते कहते उसके सर पे चपत लगाई। उसने गहरी सांस ली, बस मारना नहीं बोलती आप नुदरत बहन, शॉपिंग करते वक्त मेरे लिए मायोनीज लेना भूल जाती हैं, लेकिन अगर पता था कि मैंने आना है तो मैं नाश्ते में क्या खाऊंगा इतना तो सोचा होता, ले आई हूँ मायोनीज कैसे भूल सकती थी, वो उसकी बात की गहराई में गए बगैर आंसू पोंछते बता रही थी। फिर कार की आवाज़ आई तो खिड़की की तरफ देखा। सादी ने उन्हें उठने से रोका। मैं देख चुका हूँ, फारिस मामू और जुमरें बाहर गए हैं, उनको अभी ना बुलाइएगा, जाने दें। अच्छा, मगर वो पैर नीचे उतारती चप्पल तलाश करने लगी। बाकी सबको तो बुलाओ हुनैन, उसामा, वो उठ खड़ी हुई तो वो उनके साथ बाहर निकला। उसामा यूसुफ उस वक्त कट्टो बेगम के कमरे में उसके सामने बैठा था और जमाइयाँ रोकता उसको सुन रहा था, जो नहायत जोशो खरोश से बोले जा रही थी। तुम सोच नहीं सकते सैम, वो जो घर मैंने गूगल पे देखे वो कोई आलीशान महल नुमा घर नहीं थे। वो छोटे छोटे घर थे, उनके बाथरूम्स तो हमारे से भी छोटे थे, मगर किस तरह उनको सजाया गया था अलमान। मैं समझती थी खूबसूरत घर बड़े घर होते हैं, मगर मुझे अब मालूम हुआ है कि छोटे घर ज़्यादा खूबसूरत बनाए जा सकते हैं अगर इंसान को सलीका आता हो। हन्ना सुबह उस सलीके पे बात कर लेंगे, अभी मुझे नींद आ रही है। हुनैन ने उसके सर पे चपत रसीद की। 2 मिनट सुकून से बैठकर मेरी बात नहीं सुन सकते? अभी सादी भाई होता ना तो। बाहर से कोई शोर सा बुलंद हुआ था, दोनों चौंके। अब्बा की आवाज़, अब्बा के रोने की आवाज़। हुनैन और उसामा ने बेयकीनी से एक दूसरे को देखा और फिर नंगे पैर बिस्तर से उतरकर बाहर भागे। लाउंज में सब मौजूद थे। नुदरत ने सदाकत और हसीना को भी बुलवा लिया था। वस्त ने सोफे पे अप्पा की व्हील चेयर रखी थी और वो रोते हुए किसी से गले मिल रहे थे, बोल कुछ नहीं रहे थे, बस आंखें बंद किए रोते जा रहे थे। उनसे मिलने वाला लड़का स्याह जैकेट में मलबूस था, मुस्कुराकर उनके गले लगकर कुछ कह रहा था। बाल छोटे छोटे कटे थे, शेव बड़ी हुई थी और मुंह का जख्म वैसा ही था। हुनैन वहीं जम गई गोया पत्थर का बूतो, आंखें शौक के आलम में खुली रह गईं। सैम चीख मारता तेजी से भागा और पीछे से जाकर सादी से लिपट गया, जो खुद अब्बा से गले मिलने की हालत में झुका हुआ था। सैम के उस अंदाज पे वो हंसते हुए अलग हुआ और सैम को बाजू फैलाकर अपने साथ लिपटाया। सदाकत खुशी खुशी पानी ले आया कि अब्बा को पिलाए। हसीना, जिसको नुदरत ने खाना गर्म करने का कहा था, दोपट्टा दांतों में दबाए दिलचस्पी से मंजरनामा देखने लगी। उन लोगों का भी ना रोज का कोई नया ड्रामा होता है। साकित मुतहैर शलसी हुनैन के लब बेख्तियार मुस्कुराहट में ढले, आंखों में चमक सी उभरी और नमी भी। वो नंगे पांव लाउंज के ठंडे मरमरी फर्श पे चलने लगी और अब हंसते हुए सैम के बालों पे हाथ फेरता अब्बा को कुछ कह रहा था, शायद ये कि सैम बड़ा हो गया है। हुनैन कदम उठाती रही, गोया बर्फ का सहरा था जिसमें वो कदम कदम चलती जा रही थी, फासला अबूर करती जा रही थी। वो मुसाफत कितनी तवील थी, वो मुसाफत कितनी सर्द, कितनी कुटन थी। उसके पैर ठंडे होकर जमने लगे थे, मगर वो बिना पलक झपके उसको देखती आगे बढ़ती गई। सोफे के किनारे वो रुकी। भाई, किसी ने उसकी पुकार नहीं सुनी। सैम और अब्बा अब खुशी से आंसू पूंछते बात कर रहे थे। नुदरत किचन में सदाकत को लिए चली गई थी। सिर्फ सादी ने गर्दन उठाई, फिर चेहरा मोड़कर उसे देखा, जो उसकी पुश्त पे खड़ी थी। उसका कपकपाता हाथ सोफे पे जमा था और मुस्कुराती मुतहैया नजरें सादी पे। कैसी हो हुनैन, ठीक हो? सैम कितना बड़ा हो गया, क्या यह अब आपकी दवा का ख्याल रखता है? वो दो लफ्ज उससे बोलकर मुड़कर अपने साथ लगे सैम के बाबत अब्बा से मुस्कुराकर दरियाफ्त करने लगा। जवाब में सैम जोर से अपनी कारकर्दगी बताने लगा और अब्बा हंसते हुए उसकी ताकीद करने लगे, ये मेरा तुम्हारी तरह ख्याल रखता था। ऐसे में सिर्फ हसीना ने महसूस किया कि पीछे खड़ी हुनैन की मुस्कुराहट फीकी पड़ गई और वो उसी तरह उलझी मुतहैर सी खड़ी रह गई है। सोफे की पुष्ट पे रखा हाथ भी गिर गया है और वो यकटक सादी के सर की पुष्ट को देख रही थी, जिसने दूसरी नज़र उसको देखा तक नहीं था। क्या इसलिए पार किया था बर्फ का सेरा, अगर आखिर में सफ़ेद मुजस्मा ही बन जाना था? कोई कैस था तो होगा, कोई कौन कुन था होगा। मेरे रंज मुख्तलिफ हैं, मुझे उनसे ना मिलाओ। रात की सर्द पुरसकून खामोश में फूडली एवर आफ्टर की इमारती वीरान पड़ती, बत्तियां बुझी हुई थी, पार्किंग खाली थी। वो दोनों किचन के पिछले दरवाजे से अंदर दाखिल हुए थे। जुमर ने बत्ती जलाई तो किचन रोशनी में नहा गया। वो स्याह लिबास पे स्याह जैकेट पहने हुए थी। अब जैकेट की जेबों में हाथ डाले गर्दन घुमा कर तायराना नजरों से इर्द गिर्द का जायजा ले रही थी। सो तुम चाहते हो मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाऊं? मुस्कुराहट दबा कर पूछा तो वो जो कुछ कहने लगा फ़ोन की वाइब्रेशन पे ठहरा। अस्पात ने सर हिलाया और फ़ोन निकाल कर देखा। आबदार की 25 मिस्ड कॉल्स। लेकिन अभी फ़ोन हुनैन के नाम से जल बुझ रहा था। उसने उसे कान से लगाया। हाँ हन्ना, बोलो। सुमर आस्तीन पीछे को मोड़ती फ्रिज की तरफ बढ़ गई थी और उसे खोले झुक कर मुख्तलिफ अशिया उलट पुलट करने लगी। आपने बताया ही नहीं भाई के आने का। वो कुछ नाखुश उलझी उलझी लग रही थी। फारिस बुरी तरह चौंका। तुम्हें कैसे पता, क्या सादी ने कुछ कहा है? सुमर उस नाम पे मुड़कर उसे देखने लगी। कुछ नहीं कहा, यही तो गम है। हुनैन क्या कह रही हो? वो ठटका। भाई घर आके इस वक्त वो लाउंज में अम्मी के साथ। पारिस ने पूरी बात सुने बगैर पिछली किसी तेजी से हाथ नीचे गिराया और एकदम चेहरा उठाकर दरवाजे को देखने लगा। अगर वो वहाँ आए तो यहाँ कौन है, वो बुड़बुड़ाया। सुमर मुड़कर सवालिया नजरों से उसे देखने लगी। उसने उसे खामोश रहने का इशारा किया, साथ ही वो मुसलसल चौकनी नजरों से इधर उधर देख रहा था। वो एकदम बिल्कुल बदला हुआ नजर आ रहा था। तुम यहीं रुको, मैं आता हूँ। फारिस, क्या हुआ है? गार्ड ने मुझे कहा सादी इधर है, मगर तुम यहीं रुको, वो बरहमी से कहता बाहर निकला तो वो फिक्रमंदी से पीछे आई। वो रेस्टोरेंट के अंधेर और सुनसान पड़े लाउंज में दबे कदमों आगे बढ़ रहा था। उसका ब्रेटा पिस्तौल उसके हाथ में था और ताक कर इधर उधर देखता वो किसी की तलाश में था। अंधेरे में फारिस का हेबला दिखाई देता था जिसे वो फिक्रमंदी से देखे गई। फारिस ऊपरी हॉल का दरवाज़ा धीरे से धकेलता अंदर जा रहा था। जुमर खड़ी रही क्योंकि उसने कहा था वो यहीं रुके, और फिर उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। उसकी गर्दन की पुष्ट को किसी ठंडी चीज़ ने छुआ था, पिस्तौल की नाल जैसी ठंडी। वो मुंजमद हो कि मुड़ भी ना सकी। हिलना मत वरना मैं गोली चला दूंगा, पिछली दफ़ा कमर में मारी थी, इस दफ़ा खोपड़ी के पार जाएगी। वो उसकी आवाज़ को पहचानती थी, सिर्फ 5 बरस कबल उस फ़ोन कॉल पर नहीं पहचान सकी थी। अब आहिस्ता से मुड़ो, दूसरा हुक्म जारी हुआ। वो जैकेट की जेबों में हाथ डाले कोया पत्थर के बुत की तरह घूमी धीरे से। अब उसके मुखातिब का वजूद सामने आया। कोट और ऊनी टोपी में मलबूस पड़ी शेव वाला कर्नल खावल उसके ऊपर पिस्तौल ताने उसे घूर रहा था। जुमर ने जवाबन उसको भी उन्हीं नज़रों से देखा, पुरसकून मगर चुभती हुई नजरें। अब इस कुर्सी पे बैठ जाओ, उसके हाथ में हथकड़ी थी जो उसने मेज पे डाल दी और एक कुर्सी खींच कर किचन के वस्त में रखी। उसे दोबारा इशारा किया तो वो उसे देखने लगी। तुमने उसके पहरेदार को खरीद दिया और उसके नंबर से फारिस को मैसेज किया कि वो उधर आए, तुमने उसे शादी का झांसा दिया है ना? बैठ जाओ डीए, उसने घरा कर कहा। वो कुर्सी पे आ बैठी, घुटने मिलाए, हाथ बदस्तूर जेबों में थे। अब इस हथकड़ी को दोनों हाथ पीछे करके पहनो, उसने अगला हुक्म दिया। साथ ही बार बार दरवाजे को देखता गया। वो नहीं दी, बस गर्दन उठाकर उसे देखने लगी। मुझे तरस आता है तुम पर, पहनो जुमर साहिबा, वो घुरक कर बोला। जुमर ने जवाबन जेबों से बंद मुठियाँ निकाल कर उनको कुर्सी के पीछे ले जाकर मिलाया, मगर हथकड़ी को नहीं छुआ। मैं अपने हाथों से खुद को हथकड़ी नहीं लगाऊंगी, मैं दूसरों को हथकड़ी लगवाया करती हूँ। लगता है जुमर साहिबा आपने 5 साल पहले वाले वाक्य से कोई सबक नहीं सीखा। वो हथकड़ी उठाकर उसके पीछे गया और झुककर उसके हाथ थामने लगा। हाथ थामने चाहे सिर्फ एक लम्हे के लिए वो झुका था, सिर्फ एक लम्हे के लिए, मगर वो उठ नहीं सका क्योंकि पीछे से उसके सर पे पिस्तौल का दस्ता जोर से आ लगा था। नाजुक हिस्से पे लगने वाली चोट के बावजूद वो गिरा नहीं बल्कि उसी फुर्ती से पलटा और पूरी कुव्वत से पीछे खड़े फारिस के मुख पे मुक्का दे मारा। फारिस का तवाजन बिगड़ा तो वो पीछे को लुढ़का, लेकिन फिर दोबारा खावर को गरेबान से पकड़कर मेज पे कमर के बल गिराया। जुमर अब तक उठकर सामने दीवार से लगी खड़ी थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम मेरी बीवी के करीब आओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो सुर्ख पबों का चेहरा लिए उसके सीने पे दबाव डाले, उसके मुंह पे जोर जोर से मुक्के मारा था। खावर को धुंधला सा अपने ऊपर झुका फारिस नजर आ रहा था और फिर उसके कंधे के पीछे आकर रुकती जुमर। बस करो फारिस, वो मर जाएगा। फिर अंधेरा था, गुनाहों जैसा सिया अंधेरा। मंजर हनूज धुंधला था जब उसकी आंख खुली। कमरे में अंधेरा था, उसने पलके झपकाई, हल्की सी रोशनी नजर आई। छत पे लगा एक सफेद बल्ब जल रहा था। उसने गर्दन सीधी की, यूं महसूस होता था गोया चेहरे और गर्दन तक नमी से चिपकी और शायद उसका खून था। उसने फिर से आंखें झपकी, कंधे सीधे किए, तब महसूस हुआ कि दोनों हाथ दाएं बाएं दीवार से बंधे हैं, शायद गैस पाइप के साथ। उसने कलाइयां खींची मगर वो हथकड़ियों में किसी कसी हुई थी, गोया वो किसी स्लेब पे खड़ा हो, स्लेब के निशान किसी सूरत बंदा खड़ा हो। भारी पलकें उठाकर उसने देखा, किचन के दूसरे कोने में वो दोनों खड़े नजर आ रहे थे, मर्द और औरत। मर्द की उस तरफ पुष्टि और वो दोनों हल्की भुनभुनाहट के साथ आपस में बात कर रहे थे। उसके मख्तल हुए हवास जागने लगे, गर्दन को दाएं बाएं घुमाकर एक्सरसाइज के अंदाज में गोया ताज़ा दम किया, फिर आवाज़ लगाई, मुझे मारने के लिए इधर बांधा है क्या? फारिस घूमा और पिस्तौल उठाई, लंबे लंबे डग भरता उस तक आया। गुस्से से उसका चेहरा सुर्ख पड़ रहा था, आंखों में खून उतरा हुआ लगता था। एक लफ्ज न निकालना मुंह से वरना मैं वाकई तुम्हें गोली मार दूंगा। अच्छा, जख्मी चेहरे और सूजी आंख वाला खावर हंसा, हंसते हंसते सर झटका। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और अब ये समझते हो कि मैं तुम्हें जाने दूंगा? हमने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं की, जुमर नागवारी से कहती 2 कदम आगे आई। तुमने हमें नुकसान पहुंचाया कर्नल खावर। खावर की नजरें जुमर से होती फारिस तक गईं। बीवी को नहीं बताया कि तुमने और सादी ने मेरे साथ क्या किया? ابدار کے ذریعے تم نے اسے پیغام بھیجوایا، حمان کو سولی چڑھا دو۔ وہ کاغذ مجھے اس لڑکے کے سامان سے جلد مل گیا تھا۔ پھر سادی نے زمر صاحبہ میرے اوپر الزام لگایا کہ میں نے اورنگزیب صاحب کو قتل کیا ہے، اور پھر جب وہ مجھے چکما دے کر بھاگ نکلا تو یہ اس کے پیچھے آیا تھا ایک پارک میں ابدار صاحبہ کے ساتھ۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا تھا میں نے تمہیں پارس غازی، اور تمہاری ساری گیم سمجھ گیا تھا میں۔ بیوی کو یرغمال بنانے کا تو تم سے اعتراف بھی کرا لیتا۔ پستول والا ہاتھ زور سے اس کے منہ پہ پڑا تھا۔ خاور کا چہرہ گھوم گیا، کنپٹی سے خون بل بل گرنے لگا، لیکن اس نے فوراً سے مسکراتا چہرہ واپس موڑ لیا۔ زمر چونک کر پارس کو دیکھنے لگی، یہ انکشاف اس کے لیے نئے تھے۔ میرا آدمی کہاں ہے؟ تم کس ارادے سے یہاں آئے تھے؟ اس پر پستول تانے وہ غرا کر پوچھ رہا تھا۔ اسے کئی جھاڑیوں میں مارا گرایا تھا، نہیں پڑا ہوگا، مگر ظاہر ہے پہلے اسے میسج کروایا تھا۔ میں چاہتا تھا تم پورے خاندان کے ساتھ آؤ، اور ہم تمہارے کسی بوڑھے یا بچے کو درمیان میں رکھ کر بات کریں، تم کیس تک واپس لے لیتے اگر میں آج یہ کر لیتا۔ پارس نے جواب نہیں دیا، وہ بازو لمبا کر کے پستول اس پر تانے اسے سرخ آنکھوں سے گھورتا رہا۔ زمر جو پہلے اچھمبے سے پارس کو دیکھ رہی تھی، اب اس کے چہرے پہ تشویش پھیلنے لگی۔ فارس، اس نے دھیرے سے پکارا، مگر وہ اسی طرح خاور پہ نظریں گاڑے ہوئے تھا۔ تمہارے ساتھ اور کون کون ہے؟ کیوں آئے تھے تم یہاں اس وقت؟ تمہیں کمپرومائزنگ پوزیشن میں لانا چاہتا تھا، لیکن بونس کے طور پہ مجھے کیا ملا؟ اس نے لال انگارہ آنکھوں کا رخ زمر کی طرف پھیرا۔ مسز زمر کے تمام ڈاکومنٹ جو اوپر فائلز میں لگے پڑے ہیں، ہاشم کے لیپ ٹاپ کی فائلز، اب مجھے صرف جا کر ہاشم کو یہ بتانا ہے اور وہ ان ڈاکومنٹس کا توڑ کر لے گا۔ یہ تب ہوگا جب تم زندہ یہاں سے جاؤ گے۔ فارس کے اس پر کڑی آنکھوں میں مزید سرخی اترنے لگی۔ وہ بنا پلک چھپکے بازو لمبا کر کے پستول اس پہ تانے، بالکل بدلا ہوا انسان لگ رہا تھا۔ اس کا تنفس تیز تھا، کان سرخ تھے، اور اندر سے گویا کوئی آگ نکل رہی تھی۔ فارس، اس کے قریب کھڑی زمر نے بے چینی سے پکارا۔ ظاہر ہے وہ زندہ یہاں سے جائے گا، اس کو جانے دو۔ نہیں، اس پہ نظریں جمائے فارس غازی نے دائیں بھائی گردن ہلائی۔ زمر کی رنگت فاقوئی، البتہ خاور کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیلی۔ تم مجھے مارنا چاہتے ہو؟ تمہیں لگتا ہے میں زندہ ہوں؟ میں تو غازی اسی دن مر گیا تھا جب بازار میں میرے دو بیٹے کو گولیاں ماری گئی تھیں، کہ اتنے برس میں زندہ تو نہیں تھا۔ خاور، پلیز چپ ہو جاؤ، زمر نے بات کاٹی مگر اسے کوئی نہیں سن رہا تھا۔ مارنا چاہتے ہو مجھے؟ چلو آؤ مارو مجھے۔ دیوار سے مندے خاور نے سر کے اشارے سے گویا اسے چیلنج کیا۔ فارس پستول اس پر تانے دو قدم آگے بڑھا۔ زمر احتیاط سے اس کے ذرا قریب آئی۔ فارس، اس کو جانے دو، تمہیں مجھے مار ہی دینا چاہیے، کیونکہ ہاشم کے بغیر میری کوئی زندگی نہیں ہے۔ تم نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا، اب زندگی بھی لے لو۔ آؤ نغازی، مار دو مجھے، چلاؤ گولی۔ فارس، اس کی بات مت سنو، اس کو جانے دو، زمر نے بے چینی سے پکارا۔ تمہارے بھائی کو میں نے اپنے انہیں ہاتھوں سے مارا تھا، ایسے ہی باندھ کر، وہ اپنی کسی ہوئی مٹھیاں بھینج کر بتا رہا تھا۔ میرے بھائی کا نام مت لو، وہ آنکھیں اس پہ مرکوز کیے گھرایا۔ کیوں نہ لوں؟ خاور تلخی سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ تم اس کے قتل کا بدلہ لینا چاہتے ہو مجھ سے؟ تم مجھے اور ہاشم کو قتل کرنا چاہتے تھے نا؟ لو، اب کر لو۔ فارس کو اب اپنے سامنے دیوار سے بندھا نظر آ رہا تھا۔ اس منظر میں سرخی بھی تھی، دھندلاہٹ بھی، اور اس منظر میں چند دوسرے مناظر بھی ابھر ابھر رہے تھے۔ پنکھے سے لاش چھوڑ رہی تھی جسے وہ دوڑ کر پیروں سے پکڑ رہا تھا۔ وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں ایک کفن میں لپٹے شخص کے سرہانے رو رہی تھیں، ننی ہتیلیوں سے آنکھیں رگڑ رہی تھیں۔ گولی چلا دو غازی، بتا لو اپنے بھائی کا، زرتاشہ کا، زمر کا، سادی کا، لو مجھ سے بتا، جیسے میں نے لیا تھا۔ جب اس برگیڈیئر اور اس کے پورے خاندان کو مار ڈالا تھا، تب میں وہ بنا تھا جو آج میں ہوں، اور آج تم میرے جیسے بنو گے۔ فارس کا منظر ویسا ہی تھا، سر سرخ دھندلا سا۔ وہ ہسپتال کے بیڈ پہ سفید چہرہ لیے باندھ آنکھوں اور سیاہ بالوں والی لڑکی، وہ اس کا ہاتھ تھامے چہرہ شکستی کے عالم میں چکائے ہوئے تھا۔ اس لڑکی کا ہاتھ بہت ٹھنڈا اور بے جان تھا۔ چلاؤ گولی، مار دو مجھے۔ فارس، اس کی مت سنو، یہ تمہارے جذبات سے کھیلنا چاہ رہا ہے، وہ فکر مندی سے کہتی اس کے مزید قریب آئی، ایک ایک قدم احتیاط سے رکھتی تھی۔ تم اس کو نہیں مارو گی، تم اس کی جان نہیں لو گے، تم قاتل نہیں ہو فارس۔ فارس نے جواب نہیں دیا، اسی طرح خاور پہ نگاہیں تانے رہا، ہلکے سے ہنس کر سر جھٹکا۔ مجھے معلوم تھا تم مجھے نہیں مارو گے، چلو مجھے غلط ثابت کرو، چلو مجھے جہنم میں پہنچا دو۔ ہمت ہے، غیرت ہے، ہے یا نہیں فارس غازی، مرد بنو، وہ غرایا تھا۔ فارس کا تنفس تیز ہونے لگا، آنکھوں کی تپش شراروں میں بدلنے لگی۔ वारिस इसकी बात मत सुनो, ये कातिल है, इसकी ज़िंदगी बेकार हो चुकी है, इसलिए चाहता है तुम इस जैसे बनकर जेल चले जाओ। वारिस तुम इसको नहीं मारोगे, मेरी बात सुनो वारिस, मेरी बात सुनो। वो उससे इल्तजा कर रही थी, वो 5 साल पीछे चली गई थी और वो फ़ोन पे वारिस से बात कर रही थी। ज़मानों मकान की हदूद आपस में गटमट हो रही थी। मुझे एक गोली मारो वारिस, दिल में, वो उसे उकसा रहा था। वो तीनों हमेशा से उस तकोन में थे, 5 साल से वो उस तकोन में कैद थे, आज वो तकोन फिर से वापस आ गई थी। वारिस तुम उसको नहीं मारोगे, आंसू उमर की आंखों से उबल रहे थे। वो उससे 3 कदम दूर खड़ी उसकी मिन्नत कर रही थी। अगर तुमने उसे मार दिया तो तुम उस जैसे बन जाओगे, तुम कातिल बन जाओगे, तुम अपनी मासूमियत खो दोगे। नहीं हो तुम काफिर, माकिर, काजिब, कातिल, नहीं हो तुम मुजरिम, तुम बेगुनाह थे, लेकिन अगर उसको मारा तो नहीं रोगे। इसने वो बोला तो आवाज़ अजीब गराहट की सूरत हलक से निकली। मेरे भाई और मेरी बीवी को मारा, मैं उन्हें नहीं बचा सका, इसने उन्हें मारा। पिस्तौल मजीद तान ली, उसका पिस्तौल वाला हाथ पसीने में शराबुर था। मगर तुम इसकी जान नहीं ले सकते फारिस, सरकार जान ले सकती है, शहरी नहीं। ये हक दिफा नहीं होगा क्योंकि ये आदमी तुम्हें मारने की पोजीशन में नहीं है। ये किसी दूसरे की जान बचाने के लिए भी नहीं होगा, ये मारना नहीं होगा, ये कत्ल करना होगा, कोल्ड ब्लड में कत्ल, ये जुर्म है, ये गुनाह है। फारिस प्लीज़ तुम उसको जाने दो, मेरी बात सुनो। वो 5 साल पहले की तरह उसकी मिन्नत कर रही थी, आंसू उसके गालों पर बदस्तूर फिसल रहे थे। रुक क्यों के गए हो फारिस गाजी, मारो मुझे, चलाओ गोली, मर्द बनो। वो दीवार से बंधा शख्स नफरत से उसे देखता पुकार रहा था, उकसा रहा था। फारिस की ग्रिप ट्रैकर पे मजबूत हुई। मुझे बदला लेना है, अपने भाई का, अपनी बीवी का। मेरी बात सुनो फारिस, वो मलतजी सी कह रही थी, तुम उसको नहीं मारोगे, तुम उस जैसे नहीं बनोगे, तुमने उसे मारा तो ये जीत जाएगा, इसके पास च्वाइस थी बरसों पहले। ये चाहता तो ना मारता अपने बच्चों के कातिल को, मगर इसने मार दिया, ये तब ऐसा बन गया। ये साबित करना चाहता है कि उसके पास च्वाइस नहीं थी, ये पुरसकून होकर मरना चाहता है। तुम उसको वो सुकून मत दो, हर काबिल का मरना ज़रूरी नहीं होता। तुम सुन रहे हो फारिस, वो दर्द से चिल्ला कर बोली थी। तुम खुदा नहीं हो, तुम कसास मांग सकते हो, तुम इंतकाम नहीं ले सकते, तुम खून का इंतकाम नहीं ले सकते, तुम इंसान हो। इंतकाम में तुम उसकी ज़िंदगी तबाह करो, इसकी प्रॉपर्टी को आग लगाओ, उसकी इज्जत को नुकसान पहुंचाओ, तुम ये सब कर सकते हो, मगर किसी की जान लेना, वो लकीर पार कर लेना, ये गलत है, तुम ये नहीं करोगे। मर्द बनो फारिस गाजी, वो भी मुसलसल उसको इस्तेज़ाया अंदाज में देखता उकसा रहा था। फारिस दांत एक दूसरे जमाए, एक उसे घूरते हुए उस पर पिस्तौल ताने खड़ा रहा। यहाँ तक कि जुमर का दिल डूबने लगा। वो उसके साथ खड़ी थी मगर एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा सकती थी कि कहीं वो कुछ करना डाले। क्लिक क्लिक साइलेंसेस लगे, पिस्तौल का ट्रैगर फारिस ने एकदम दबाया, यके बाद दीगरे, 2 गोलियां। जुमर का दिल बंद हुआ, खावर ने आंखें बंद कर ली, मगर एक झटके से उसकी हथकड़ी टूटी और बाजू नीचे गिरे तो उसने चौंक कर आंखें खोली। फारिस ने पिस्तौल शिकस्तगी से झुका लिया था, उसने गोलियां उसकी हथकड़ियों से लगी जंजीर पे मारी थी। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा कर्नल खावर, वो सुर्ख आंखों से उसे देखता नफी में सर हिलाकर बोला था। इसलिए नहीं कि मैंने तुम्हें माफ़ किया, मैं क्यामत तक तुम्हें माफ़ नहीं करूंगा, मगर इसलिए कि मैं कातिल नहीं हूँ, मैं खुदा नहीं हूँ। खावर के लिए यह गैर मतवक था, उसके बाजू वापस पहलू में गिर चुके थे, मगर वो चंद लम्हे शलसा खड़ा रहा। जुमर आंखें रगड़ती गहरे गहरे सांस लेती खुद को पुरसकून करने लगे, मगर आंसू उबल उबल आ रहे थे। तुम्हारे पास च्वाइस थी खावर, तब भी थी, मैं और तुम बराबर नहीं हैं, नफरत से उसे देख कर वो बोला था। खावर का चेहरा स्याह पड़ने लगा, गोया वो गलसड़ रहा हो। तुम चाहते हो तो कातिल ना बनते, तुम अपने बच्चों या हाशिम के लिए कातिल नहीं बने, तुम अपनी वजह से कातिल बने थे, मगर मैं कातिल नहीं बनूंगा, अब तुम जा सकते हो। कहने के साथ उसने पिस्तौल जेब में डाल लिया। खावर ने एक हाथ से दूसरी की कलाई दबाते हुए शल नजरों से उसे देखते दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए, फिर धीरे से अपनी जेब को टटोला। उसका पिस्तौल अंदर था, वो आगे बढ़ता गया, दरवाजे तक पहुँच कर वो पिस्तौल निकाल कर एकदम घूमा और उसे जुमर की तरफ तान कर ट्रैगर दबा दिया। 1, 2, 3, 4 महज क्लिक क्लिक की आवाज़ सुनाई थी, ना कोई धमाका हुआ ना गोली चली। खावर ने जलाकर अपने खाली पिस्तौल को देखा। फारिस ने दूसरी जेब में मुट्ठी डालकर बाहर निकाली और फैलाई, उसमें खावर के पिस्तौल की चंद गोलियां थी। खावर के चेहरे पर शिकस्त के आसार दिखाई देने लगे। भाग जाओ इससे पहले कि मैं अपना इरादा बदल डालूं, खावर ने तिलमिलाकर दरवाज़ा खोला। मैं एक एक को देख लूंगा, और बाहर निकल कर दरवाजा बंद कर दिया। सुमर उसी तरह खड़ी थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। थोड़ी थोड़ी देर बाद हिचकी लेने की आवाज आती। वो उसे देखे बिना मेज पे हाथ रखे आहिस्ता से शकिस्ता सा जमीन पे बैठा, अकड़ों हालत में कमर कुर्सी की टांगों से लगा ली, थोड़ी झुक कर सीने से आ मिली। वो टूटा हुआ लग रहा था। मैं बुजदिल निकला, मैं उसे नहीं मार सका। वो सर झुकाकर नफी में हिलाता कह रहा था, उसकी आवाज़ गीली थी। जुमर ने भीगी आंखों से देखा, फारिस की झुकी आंखों से आंसू टूटकर फर्श पर गिर रहे थे। मैं अपने भाई का, अपनी बीवी का तुम्हारा बदला नहीं ले सका, मैं बुजदिल निकला, मैं गोली नहीं चला सका। वो मुसलसल नफी में सर हिला रहा था। तब जुमर ने देखा उसकी कनपट्टी के करीब खावर के मुक्के के बायस चिल्ड फट गई थी, और जरा सा खून रस रस कर जमने लगा था। कान तक खून की लकीर आ रही थी। उसने मेज पे रखे टिशू बॉक्स से टिशू खींचा और उसके करीब जमीन पे बैठी। आई एम सो सॉरी फारिस, वो उसी तरह रोते हुए बोलती, टिशू उसके जख्म से मस करने लगी। सरताशा को मारने की जिम्मेदार मैं भी हूँ, मुझे वहां से भाग जाना चाहिए था उसे लेकर, मुझे उसकी जान बचानी चाहिए थी। मगर मैं समझी थी फारिस कि मैं तुम्हारी जान बचा रही हूँ, तुम्हारी रूह को, तुम्हारे दिल को बचा रही हूँ। उसका जख्म साफ करते हुए वो बोलती जा रही थी, आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, मैंने बहुत गलत किया। फारिस का सर हनहुद झुका था, उसके आंसू भी बह रहे थे। मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया, तुम्हें इतना नुकसान पहुंचाया, मैं खुद गर्ज हो गई थी, या मुझे लगा था मैं इंसाफ के लिए कर रही हूँ ये सब। मगर फारिस, मैं चाहती थी तुम अपने किए की सजा इसी दुनिया में पालो, ताकि तुम खुद को करेक्ट कर लो, अपनी इसलाह कर लो। तुम मेरे लिए अहम थे, हमेशा अहम थे, तभी मैंने सरताशा की जगह तुम्हें बचाना चाहा, तुम्हारे दिल का सोचा। आई एम सो सॉरी। वो उसका खून टिशू से नरमी से साफ करती, भीगी पलकों से उसे देखती कह रही थी। फारिस ने चेहरा उठाया तो उसकी आंखें भी गीली थीं। मैंने 4 साल जेल में गुजारे उस आदमी की वजह से, और मैं उसको नहीं मार सका, उसकी आवाज़ रुंधी हुई थी। आई एम सो सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, वो उसके जमे खून को हल्का हल्का टिशू से रगड़ कर साफ करती कहे जा रही थी। तुम मेरे लिए हमेशा से हैं अहम थे, तुम मेरे लिए सबसे अहम हो, तुम कभी किसी को कत्ल नहीं करोगे फारिस। फारिस ने भी आंखों से उसे देखते हुए इस बात में सर हिलाया, मुझे सरताशा से मोहब्बत थी और मैं उसके लिए कत्ल तक करना चाहता था, आज उसे पहली दफ़ा पता चला था। और सरताशा कभी नहीं चाहेगी कि तुम जेल जाओ उसका बदला लेने की पदाश में, सरताशा चाहेगी कि तुम खुश रहो, नई जिंदगी शुरू करो। मेरे सामने वो था, मेरा मुजरिम, और मैं उसकी जान नहीं ले सका, मैं बुजदिल निकला। सुमर ने नफी में गीला चेहरा दाएं बाएं हिलाया, तुम मुसलमान हो, तुमने खुदा बनने की कोशिश नहीं की, तुम बहादुर हो, तुमने इंसानियत दिखाई। फारिस ने नाक से गीला सांस खींचते कुर्सी की टांग से सर टिका दिया और निगाहें ऊपर उठाई। मैं खुदा नहीं हूँ, मैं मानता हूँ कि मैं खुदा नहीं हूँ, मैं खुदा नहीं बनना चाहता था, इसीलिए मैंने उसे जाने दिया। हम अपना इंतकाम अल्लाह पे छोड़ते हैं फारिस, हम इंसाफ के लिए लड़ेंगे मगर इंतकाम के लिए नहीं। मुझसे वादा करो आप किसी को मारने का नहीं सोचोगे, वो उसके खून और बालों को नरमी से टिशू से साफ करती कह रही थी। फारिस ने उसे देखते इस बात में सर हिलाया, नहीं सोचूंगा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, किसी भी सूरत नहीं। आई लव यू सो मच, आई रियली डू, तुम बहुत अच्छे हो। वो अभी तक बेमकसद उसके जख्म पे टिशू पे रही थी। वो तकान भरी आंखों से उसे देखे गया, उसके लब एक ही सतर बुड़बुड़ा रहे थे, मैं खुदा नहीं बनना चाहता, मैं हथियार डालता हूँ, मैं खुदा नहीं बनना चाहता। और वो आवाज़ आंसू बहाती उसका जख्म अभी तक साफ करती दोहराई जा रही थी, आई लव यू सो मच, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। सर्द रात बाहर कतरा करता रहा, जमती रही, पिघलती रही, जम कर पिघलती रही, टूटा हुआ चांद बादलों में तैरता रहा। हमने माना कि तगाफिल ना करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। उस टूटे चांद तले जमीन पे बने मोरचाल के लाउंज में जितनी गहमा गहमी थी, उसके उस बेडरूम में उतना ही सन्नाटा था। हुनैन मधम नाइट बल्ब जलाए बिस्तर पर यूं बैठी थी कि पैर जमीन पे लटके थे और हाथ गोद में थे, चेहरा बेरान और आंखों में शलसा तासुर था। वो यकटक बैठी खला में घूर रही थी जब दरवाजा धीरे से खुला। अंधेरे में बैठी हन्ना ने चेहरा उठाया, बाहर रोशनी में नहाए दरवाजे से सादी अंदर दाखिल हुआ था। उसके हाथ में फोन और चार्जर था। ये कहाँ लगेगा, 3 पिन है, उसने निगाहें मिलाए बगैर सवाल पूछा। फिर खुद ही दीवार पे इधर उधर देखा, 3 पिन सॉकेट नजर आया तो आगे बढ़ा, छुक कर चार्जर लगाया और फोन वहीं जमीन पे रख दिया, फिर जाने को मुड़ा। आप मुझसे नाराज हैं, वो उसकी पुष्ट को देखते हुए बोली। शादी के कदम जंजीर हुए मगर मुड़ा नहीं। मैंने आपका 8 माह इंतजार किया लेकिन आपको मुझे देखकर कोई खुशी नहीं हुई। उसने हिचकी ली, शिद्दत गम से आंखों में पानी भराया। शादी धीरे से पलटा, उसके चेहरे पे अब बरहमी थी। और उन 8 माह तुम्हारे नाम से मुझे कितनी अजियत मिली उसका एहसास है तुम्हें, वो घुरक कर बोला था। तुमने चीटिंग की, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, तुमने हाशिम को कॉलेज बुलाया, मैं तुम्हारी और जुमर की बातों में आ गया और उसको भी जाने दिया, मगर क्या मैंने बकवास नहीं की थी कि तुम उससे कभी बात नहीं करोगी, उसको कभी नहीं बुलाओगी, फिर भी तुमने वही किया हुनैन यूसुफ। उसकी आवाज़ दबी दबी गराहट में बदल गई। हुनैन पत्थर हो गई। बाथरूम के दरवाजे की कुंडी खुली और सैम बाहर निकला। हैरत से उन दोनों को देखा। तुमने उससे ताल्लुक रखा, मुझे सोचते हुए भी शर्म आती है, मगर तुम्हें कोई ख्याल नहीं आया, अपने भाई की इज्जत का कोई ख्याल नहीं किया तुमने। वो तुम्हारा नाम लेकर क्या क्या बातें करता था मेरे सामने, मैं कभी नहीं भूल सकता। तुमने मुझे 8 माह में कितनी अजियत दी है तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि तुम्हारी वजह से मेरा सर कितनी दफ़ा झुका। वो मेरे सामने बैठ कर कह रहा था कि तुम आओगी और मैं जानता था कि तुम नहीं जाओगी, लेकिन तुम्हारे न जाने से तुम्हारे इतने अरसे की खताएं मिट नहीं जाएंगी। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगा और मैं फारिस मामू से भी पूछूंगा कि उन्होंने तुम्हारा ख्याल क्यों नहीं रखा। मैं अम्मी से भी पूछूंगा कि वो किधर थी जब तुम उससे बातें करती थी। बोलते बोलते उसका चेहरा सुर पड़ गया। सैम पहले तो साकित हो गया, फिर एकदम सामने आया। ऐसे बात मत करें। मगर सादी ने नहीं सुना, वो शल हुई हुनैन की तरफ उंगली उठाकर उसे बरहमी से बोला, मैं सुमर से भी पूछूंगा कि मैंने कहा मेरी बहन से इस तरह बात मत करें। उसामा एकदम सादी के मुकाबले आ खड़ा हुआ। यूं के बेड पे बैठी हुनैन छुप गई। सादी की उंगली फिजा में उठी रहेगी। उसने देखा दुबले पतले उसामा का कद उसके करीब पहुंच गया था और उसकी आंखों में भी वैसी ही सुर्खी थी। सैम तुम यहां से जाओ, मैंने कहा भाई उंगली नीचे करें, वो दांत पे दांत जमाए गरा कर बोला था। सादी का अबरू बेख्तियार उठा, माथे की तेवरियां ढीली हुई। मेरी बहन से इस तरह बात मत करें, आप 8 माह बाद आकर यूं हमसे बात नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है सिर्फ आपने तकलीफ उठाई है, हम सब खुश थे, हमने भी तकलीफ उठाई है, हमने भी अजियत काटी और मेरी बहन ने कुछ नहीं किया। सुना आपने, उसने कुछ गलत नहीं किया, मैं सब जानता हूँ। आप इस तरह मेरी बहन से बात नहीं कर सकते, आप हमारे साथ नहीं थे। वो तेज तेज बोल रहा था और आंखों में आंसू जमा हो रहे थे। आप हमारे साथ उस रात नहीं थे जब पुलिस फारिस मामू को पकड़ कर ले गई थी, आपको पता है वो रात कैसी थी। सुमर ने मुझे कहा था कि अब मैं इस घर का बड़ा मर्द हूँ और उस रात मैं हाशिम के कमरे की बालकनी का शीशा बजाता रहा था। मैं उस शख्स से मदद मांगने गया था भाई जो हमारा दुश्मन था, मैं अपने दुश्मन के आगे हाथ फैलाने गया था। उस रात जुमर और हन्ना की सारी बातें मैंने सुन ली थी, आपको पता ही नहीं कि उस रात ने मेरे साथ क्या किया। हमने 2.5-3 माह मामू के बगैर गुजारे, तब मैं घर का बड़ा मर्द था और मैं जानता हूँ मेरी बहन ने कुछ नहीं किया। मेरी बहन फजर पे उठकर कुरान पढ़ती, आपको कोई हक नहीं कि आप आकर हमें यूँ जज करें, और अगर आपने इसी तरह हमसे बात करनी थी तो इससे बेहतर था आप वापस ना आते। सादी का हाथ वापस पहलू में जा गिरा, वो बस सैम को थेके गया। परिंदे बड़े हो चुके थे, उनके नन्हे पर परवाज का हुनर सीख चुके थे और अब तक वो जाने कितने आसमानों का चक्कर काट आए थे। समंदर में गिरे शख्स को क्या पता चलना था, वो जिनको पल पल सादी की ज़रूरत रहती थी। कोई मसला हो तो वो साइकाट्रिस्ट बन जाता था, पढ़ना हो तो ट्यूटर, कहीं जाना हो तो ड्राइवर, अब उन्हें उसकी ज़रूरत नहीं रही थी। वो आहिस्ता से मुड़ा और कमरे से निकल गया। सैम आंखें रगड़ता फौरन पीछे बेड पे बैठी शल बेआवाज़ रोती हन्ना के पास आया। तुम रो नहीं हन्ना, उन्हें कोई हक नहीं है कि तुमसे यूं बात करें। हुनैन ने आंसू गिराते नफ़ी में सर हिलाया। वो फारिस मामू को बता देंगे, मैंने पहले अप्पू को खोया, फिर फारिस मामू को, फिर भाई को, फिर हाशिम को। मैं हर उस मर्द को खो देती हूँ जिससे मुझे मोहब्बत होती है, मैं फारिस मामू को भी खो दूंगी, वो मुझसे नफरत करेंगे। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं इस घर का बड़ा मर्द हूँ हन्ना, बाकी सब तो आते जाते रहते हैं, तुम रो नहीं। मैं तुम्हारा भाई हूँ, सिर्फ मैं तुम्हारा भाई हूँ। वो मुसलसल उसके बालों पे हाथ फेरता उसे बहलाने की कोशिश कर रहा था और हुनैन चेहरा झुकाए रोए जा रही थी। उसे नहीं पता था वो भाई को ये सब बताता होगा, वो उस तरीके से अब कैसे निकलेगी। मैं तो बेहिस हूँ, मुझे दर्द का एहसास नहीं, चारा घर क्यों रोविश रोशे चारा गरी भूल गए। सुबह अभी धुंध आलूद थी, नो मौलूद और ताज़ा। जब फारिस की आँख खुली वो चौंक कर सीधा हुआ, फिर इधर उधर देखा। वो वहीं किचन के फर्श पे कुर्सी से टेक लगाए सो गया था। शायद कब कैसे कुछ इल्म नहीं था, सर था के दर्द से फट रहा था और कमर तख्ता बन चुकी थी। वो कराता हुआ उठा, जूते पहने हुए थे, सो पैर दर्द कर रहे थे, सिर्फ दिल हल्का था। सुमर चूल्हे के साथ खड़ी थी, आस्तीन ऊपर चढ़ाए वो कुछ बना रही थी। मुड़कर उसे देखा और मुस्कुराई, उठ जाओ मैं नाश्ता बना रही हूँ। वो आंखें हथेली की पुश्त से रगड़ता उस तक आया, एक नज़र उसके फैलावे को देखा। मैं इतनी देर कैसे सोता रहा? क्योंकि बरसों बाद तुम्हारे दिल को सुकून मिला है, वो उसे देखकर मुस्कुराई। हाथों से तेजी से अंडे फेंट रही थी। फारिस ने हल्के से शाने उचकाए, फिर खिड़की को देखा जिसके पार गहरी नीलाहट थी। मैं मस्जिद जा रहा हूँ, तुम नाश्ता बनाओ, मैं अपनी पुरानी रूटीन पे वापस आना चाहता हूँ अब। वो हल्के दिल और हल्के कंधों के साथ तमानिया से बोला तो जुमर ने मुस्कुरा कर उसे देखा। क्योंकि तुम जान गए हो कि तुम खुदा नहीं हो, खुदा कोई और है। दुरुस्त, सर को खम देकर वो जाने लगा, फिर ठहर गया। तुमने एक दो दफ़ा के अलावा मुझे कभी नहीं टोका नमाज न पढ़ने पर। वैसे ये तुम्हारा फ़र्ज था कि तुम मुझे टोकती, मुझे एहसास दिलाती। फारिस, वो कांटा रख कर उसकी तरफ घूमी। 7 साल के 10 और 12 साल के बच्चे को टोका जाता है, मारा जाता है, घर से निकाला जाता है नमाज न पढ़ने पर। बालिग मुसलमान को नहीं टोका जाता, उसके सामने नमाज पढ़ना ही उसको नमाज की नसीहत करना है। पता है क्या फारिस, हमारे घर में एक ऐसा शख्स ज़रूर होता है जो नमाज नहीं पढ़ता, या वो गीबत करता है, या किसी ऐसी बुराई में मुलव्वस होता है जिससे हम उसे निकालना चाहते हैं, मगर हज़ार जतन करके, नसीहत करके, लेक्चर देकर, समझा कर, गुस्सा करके, उसके लिए दुआ करके भी हम उसको निकाल नहीं पाते उस अंधेरे से, उसकी इस्लाह नहीं कर पाते, और यही सोचते रहते हैं कि उसका क्या बनेगा, ये तो जहन्नुम में जाएगा। वो सांस लेने को रुकी, वो तवज्जो से उसे सुन रहा था। तो फिर हम उसे कैसे उस बुराई से निकालें? हम ये जान लें कि वो अपनी नहीं हमारी आजमाइश है, उसकी तो बख्शिश बड़े आराम से हो जाएगी, क्योंकि उसका दिल तो कुछ अरसे के लिए अल्लाह ने नेकी की तरफ से बंद कर रखा है, हमें आजमाने के लिए कि हम क्या करते हैं। उसने तो नहीं पढ़ रखी तफसीर, उसने तो हमारी तरह हदीस की किताबें खोल कर नहीं पी हुई, हर वक्त उसकी बख्शिश की फिक्र नहीं करनी चाहिए हमें, हम क्या करते हैं ये अहम है। तुम्हें पता है हमें ऐसे मौक़ों पर क्या करना चाहिए? जो खूबी उसमें देखना चाहते हो उसको अपने अंदर डाल लें और एक्सीलेंस के लेवल पे उसे अपना लें। वो नमाज नहीं पढ़ता तो हम अपनी नमाज को खूबसूरत बनाते चले जाएं, उसको दिखाने के लिए नहीं बल्कि अल्लाह को दिखाने के लिए कि अल्लाह ये है वो परफेक्शन का लेवल जो मैं उसकी इबादत में भी देखना चाहती हूँ। उसको एक लफ्ज़ भी कहने की ज़रूरत नहीं है हमें, जिस पर अल्फाज का असर ना करें उसे अमल से नसीहत करनी चाहिए। अब जाओ। फारिस ने गहरी सांस ली, थैंक यू इस लेक्चर के लिए, वैसे मुझे आपकी वो बात भी अच्छी लगी थी जो आपने रात को बार बार दोहराई थी, अंग्रेज़ी के 3 अल्फाज थे मुझे ठीक से याद नहीं, आप दोहराना पसंद करेंगी? सादगी से वो पूछ रहा था। जुमर कांटा ऊपर उठाई उसकी तरफ घूमी, हाँ वो अल्फाज ये थे कि आई विल किल यू, अब जाओ, और खुबकी से उसे घूर कर रुख फेर लिया। मैं वापस आकर आपसे उसका हिसाब मांगता हूँ शेफ साहिबा, और फिर चाबियाँ और सेलफोन उठाता बाहर निकल गया। मोर चाल पे वो सुबह रोशन होने लगी तो कॉलोनी के दरख्तों ने देखा हुनैन यूसुफ अपने कमरे की बालकनी में खड़ी थी। उसके कटे हुए बाल माथे पे गिर रहे थे और पीछे वाले बालों की प्रेंट चोटी गोंद रखी थी। उसका चेहरा बिल्कुल सपाट था और आंखों में चुभन सी थी। दफतन उसने नीचे गेट के पार किसी को देखकर हाथ हिलाया और अंदर की तरफ मुड़ गई। चंद लम्हे बाद वो गेट से बाहर आती दिखाई थी। सामने अलीशा खड़ी थी, नींद से भरी आंखें और बालों की पोनी बनाए वो गोया उजलत में लगती थी। हुनैन, उसको इतने बरसों बाद देखकर अलीशा की आंखों में बहुत से जज्बात उभरे, मगर हन्ना सपाट चेहरा लिए खड़ी रही। तुम्हें सुबह सुबह इसलिए बुलाया है ताकि तुम्हें ये दे सकूं, ये जो तुम्हारा था। की चेन उसकी तरफ बढ़ाया, अलीशा ने भी यकीनी से उसे देखते हुए की चेन थामा। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती हुनैन अंदर चली गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। अलीशा तेजी से कैब की तरफ जाने को मुड़ी और साथ ही दोनों हाथों से की चेन के स्याह हीरे नुमा क्रिस्टल को टटोला, फिर ऊपर लिखे आंट्स एवर आफ्टर को दबाया जोर से, फिर दोबारा, मगर कुछ नहीं हुआ। वो रुकी, हैरत आंखों मिली, उसने फिर कोशिश की मगर बेसूद, यकदम वो चौंक कर मुड़ी। हुनैन वापस वहां खड़ी हुई थी और सीने पे हाथ लपेटे उसे देख रही थी। तुमने कहा था अलीशा कि हर इंसान के अंदर खैर और शर के भेड़िए होते हैं, और ये भी कि मेरे अंदर बहुत सारा शर है। तो ये जान लो अलीशा कि मैं अब अपने शर पे शर्मिंदा नहीं हूँ। अब कोई मुझे कितना ही जज करे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने अपने अंदर के अंधेरों को गले लगा लिया है। मैंने वो फिकरा ढूंढ लिया है जो मुझे इन अंधेरों में रहना सिखा देगा, और वो फिकरा है। वो एक कदम आगे बढ़ी, मैं नॉर्मल नहीं हूँ, मैं हुनैन हूँ। ये कहते हुए उसने बंद मुट्ठी खोली। अलीशा की आंखें तहैयर से फैल गईं। हन्ना की हथेली पे उसी तरह का स्याह क्रिस्टल रखा था, मगर उसके ऊपर लिखे अल्फाज अंदर को दबे थे, यूं के क्रिस्टल अंदर से खुल गया था, दो टुकड़ों में बटा था और उसके खोखले हिस्से में एक नन्ना सा मेमोरी कार्ड रखा नजर आ रहा था। तुम हमेशा से बेवकूफ थी, इसलिए कारदार से हारती रही, उनको उन्हीं के खिलाफ नहीं इस्तेमाल कर सकी। तुम्हें भूल गया कि मेरे पास दो क्रिस्टल थे, एक मेरे लॉकेट वाला जो तुमने दिया था और दूसरा ये की चेन, मैंने सिर्फ दोनों की जगह बदली थी। उसने मुट्ठी बंद कर ली। मैं की चेन को खोल नहीं सकती तो तुम्हें अपने लॉकेट वाला हीरा दिया ताकि तुम मुझे दिखा दो उसे कैसे खोलना है। अलीशा बेबस चेहरे के साथ उसे देख रही थी। हन्ना वापस पीछे हटती गई। इस मेमोरी कार्ड में क्या है मैं नहीं जानती, मगर अब ये मेरे पास है, अब ये हमारे पास है। तुमने जेल से ये की चेन हमें भेजा था। थैंक यू अलीशा, तुम्हारा गिफ्ट हमें मिल गया, वो रुखाई से कहती वापिस अंदर गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। अलीशा बाहर तही दामा तही दस्त खड़ी रह गई। कसरे कारदार में हाशिम अभी बिस्तर पे नरम गरम कंबल में लिपटा चाय पीते हुए मोबाइल पे न्यूज़ हेडलाइंस देख रहा था, जब दरवाज़ा ज़ोर से खटका। उसने नागवारी से चेहरा ऊपर उठाया, फिर कंबल उतारता नीचे उतरा। वो शब ख्वाबी के लिबास में मौजूद था और उस तरह किसी के मुखल होने पे मूड बिगड़ चुका था। बेजारी से उसने दरवाज़ा खोला तो सामने खड़े अहमर को देखकर तासरात मजीद बिगड़े। तुम्हें किसने इजाज़त दी कि आपने कहा था सर कि मुझे आपका इत्मीनान कमाना है, मैं उसे कमा सकता हूँ, मेरा कैरियर मेरी आज़ादी सब कुछ इस जॉब से जुड़ी है, मैं इसको नहीं छोड़ना चाहता, सो मेरी बात सुने। वो तेज़ तेज़ बोल रहा था, मैं कुछ ऐसा जानता हूँ जो यूसुफ्स को कभी आपके खिलाफ उठने नहीं देगा। हाशिम के अबरू इकट्ठे हुए। मसलन अहमद ने भारी दिल के साथ गहरी सांस ली। सादी यूसुफ की बहन हुनैन, उसने बोर्ड एग्ज़ाम में ओसीपी साहब को ब्लैकमेल करके पेपर्स लीक करवाए थे, मेरे पास तमाम सबूत हैं, आप उनको रखें फारिस के सामने और उसे ऑफर दें, वो सब कुछ छोड़ देगा। हाशिम की आंखों में चमक उतरी, लब मुस्कुराहट में ढले। मुझे 9 बजे ऑफिस में मिलो, तुम वापस जॉब पे आ चुके हो, लेकिन आइंदा इतनी सुबह आकर मेरा दरवाज़ा मत खटखटाना। और दरवाज़ा उसके मुंह पे बंद कर दिया। अहमर ने गहरी सांस ली और सर चटकते सीढ़ियां उतरने लगा, दिल बहुत भारी हो चुका था। फारिस मस्जिद से वापसी पे ताज़ा दम सुबह सड़क किनारे चलता आ रहा था, उसके लबों पे मुस्कुराहट थी, दिल और कंधे बहुत से आज़ाद थे। बहुत अरसे बाद अपना आप इंसान लगा था जो किसी की तकदीर का फैसला नहीं कर सकता था। चलते चलते उसने मोबाइल जेब से निकाला। रात भर वो साइलेंट रहा था और कॉल्स और मैसेजेस की भरमार थी, आबदार की कॉल्स सरे फहरिस्त थी। कुछ सोचते हुए उसने कॉल बैक की और फ़ोन कान से लगाया। हेलो, मर्दाना आवाज़ दूसरी ही घंटी पे सुनाई थी। फारिस ठहर गया, अबरू ताज्जुब से इकट्ठे हुए। कौन तुम, मुझे बताओ तुम कौन हो, जवाब में गुसीला लहजा सुनाई दिया था। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम हो कौन जिसको मेरी बेटी ने 45 दफ़ा कॉल की और तुमने उठाने की जहमत नहीं की। आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ, आबदार ठीक है, वो तेज़ी से बोला था। चंद सानिये की खामोशी दूसरी तरफ छाई रही। मेरी बेटी ने फारिस गाजी कल रात खुदकुशी कर ली है, वो इस वक्त आईसीयू में है। किधर, कौन से हॉस्पिटल में, वो कार की चाबियां निकालते हुए आगे को भागा था। पोर्टली एवर आफ्टर के तनहा पड़े लाउंज में सुमर मेज पे नाश्ता सजाए बैठी बार बार घड़ी देख रही थी।